السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا حول ولا قوة إلا بالله. حسبنا الله ونعم الوكيل. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين. الحمد لله آج 7 نومبر 2021 کو ہمارا یہ پبلک سیشن انشاءاللہ ہوگا. آپ کے سوالات پرچیوں کی شکل میں میرے پاس آ چکے ہیں اور پرچیاں تو ساری انکلوڈ یہ کرتے ہیں، لیکن میں ان سے یہ کہہ دیتا ہوں جو کرنٹ کوئی کریٹیکل ایشو ایسا ہے جو زیادہ لوگ پوچھ رہے ہیں اس کو ٹاپ کے اوپر رکھا کریں تاکہ شروع میں وہ ڈسکس ہو جائے. ہاں جی، یہ سوال ہے. مفتی منیب الرحمان صاحب نے مشہور صحافی جاوید چودھری صاحب کے پروگرام کل تک میں ایکسپریس نیوز پر ٹی ایل پی اور گورنمنٹ کے درمیان تصادم میں شہید ہونے والوں کو جنگ صفین کے مقتولین سے تشبیہ دی، اور دلیل کے طور پر مصنف ابن ابی شیبہ سے حضرت علی کا قول بھی پیش کیا. اس پر اینکر پرسن نے گھبرا کر گفتگو کا رخ بدل دیا اور مفتی صاحب کی لائن کاٹ دی. اس حوالے سے آپ کا کیا موقف ہے؟ میں نے یہ ویڈیو کلپ دیکھا جی. سب سے پہلے تو میں مفتی منیب الرحمان صاحب کو اس حوالے سے ضرور اپریشیٹ کروں گا کہ انہوں نے وہ چھپا ہوا علم عوام کے سامنے ظاہر کیا ہے. جو ہم ظاہر کرتے ہیں تو ان کو شکایت ہو جاتی ہے. ظاہر ہے کہ آج کے اس ماڈرن دور میں بھی ہم نے گائیڈ لائنز تو قرآن و سنت سے لینی ہے، صحابہ اکرام علی مرضوان کے افعال اور اعمال سے لینی ہے. اس سے بڑھ کر ہمارے پاس کوئی رول ماڈل نہیں ہے کہ ہم ان کو پیش کر سکیں. صحابہ کرام ظاہر ہے پریکٹیکلی اس طرح کی سچویشن سے گزرے تھے. اس حوالے سے تو یہ خوشائن چیز ہے مفتی صاحب کا اس ایگزامپل کو کوٹ کرنا، لیکن اس حوالے سے ہمیں ان سے گلا ہے کہ انہوں نے اس کو جس حوالے سے پیش کیا ہے وہ وہاں پہ اس طریقے سے بنتا نہیں. کیونکہ اگر ہم ان کی اس بات کو ٹھیک مان لیں تو یہ آپس میں دونوں پارٹیاں یہ ڈیسائیڈ ہی نہیں کر سکیں گی کہ کون حضرت علی کی جگہ کھڑا ہے اور کون حضرت معاویہ کی جگہ کھڑا ہے. انہوں نے مصنف ابن ابی شیبہ کی وہ حدیث موقوف کوٹ کی. مصنف ابن ابی شیبہ جو ہے نا جی، یہ روئے عرض پہ سب سے بڑا احادیث اور صحابہ کے آثار کا مجموعہ ہے. آلموسٹ 40,000 کے قریب احادیث اور صحابہ کرام کے آثار اس کے اندر موجود ہیں. اردو زبان کے اندر ٹرانسلیٹ ہو کے مصنف ابن ابی شیبہ آ چکی ہے 11 جلدوں میں. ہمارے پاس یہاں پہ اکیڈمی میں رکھی بھی ہوئی ہے. اس کا جو آخری چیپٹر ہے اس کا نام ہے کتاب الجمل، اور اس میں پھر 3 سب چیپٹرز ہیں. سیدہ عائشہ، طلحہ اور زبیر رضی اللہ عنہ اجمعین کے قافلے کے حوالے سے جنگ جمل کا، دوسرا چیپٹر جنگ صفین کے حوالے سے ہے، اور تیسرا چیپٹر اس کے اندر جنگ نہروان جو خوارج کے خلاف لڑی گئی اس کے حوالے سے ہے. وہ چیپٹر ہم نے الگ سے بھی اپنی ویب سائٹ اہل سنت پاک .com پہ رکھا ہوا ہے، جسے شوق ہو تو وہ اسے دیکھ سکتا ہے. اس میں یہ روایت بھی موجود ہے کہ جب سیدنا علی سے جنگ صفین جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیاسی بغاوت کو کچلنے کے لیے حضرت علی کو مجبوراً لڑنی پڑی، اس جنگ میں جو مقتولین تھے ان کے اخروی انجام کے بارے میں پوچھا گیا کہ آخرت میں ان کا معاملہ کیا ہوگا، تو سیدنا علی نے فرمایا کہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ ہمارے مقتولین اور ہمارے مخالفین کے مقتولین جنت میں جائیں گے، اور پھر معاملہ میرے اور معاویہ کے درمیان اللہ کی بارگاہ میں جو ہے وہ ڈسکس ہوگا، پیش ہوگا. تو تو مفتی منیب الرحمان صاحب نے اس کو کوٹ کیا یہ ٹی ایل پی اور عمران خان صاحب کے اختلاف کے حوالے سے. لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنگ جمل میں مقابلہ ہوا تو آپ نے فرمایا کہ فضلانا وفضلاہم فی الجنہ فالامر بینی وبین معاویہ تھا کہ جو دونوں طرف کے مقتولین ہیں وہ جنت میں جائیں گے اور میرے اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کہ ہمارا معاملہ اللہ کی عدالت میں طے ہوگا. ٹھیک ہے, دیکھیں آپ ملٹی اسکالر ہیں, میں آپ سے اختلاف نہیں کر سکتا, میری اتنی ہمت اور ضرورت نہیں ہے. مذہب نے جواب دیا ہے نا, حدیث پیش کیا مسلم نے اپنی جگہ کی سر, لیکن یہ جنگ جمل نہیں تھی مفتی صاحب, میں مدد چاہتا ہوں, معافی چاہتا ہوں آپ سے, نہ اس سائڈ پہ حضرت علی تھے نہ دوسری سائڈ پہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. یہ اسٹیٹ تھی اور اسٹیٹ کے ساتھ زیادتی کی ہے یا گھومنڈ نے کی ہے یا دوسرے لوگوں نے کی, اور اس کا حساب ہونا چاہیے. آپ کا بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ آپ کا. اب اگر آپ حکومتی نمائندوں سے پوچھیں گے تو وہ عمران خان صاحب کو حضرت علی کی جگہ دیکھ رہے ہوں گے اور ٹی ایل پی کو حضرت معاویہ کی جگہ دیکھ رہے ہوں گے, لیکن اگر آپ ٹی ایل پی والوں سے پوچھیں گے تو وہ کبھی بھی یہ گوارا نہیں کریں گے کہ انہیں حضرت معاویہ کی جگہ رکھا جائے. وہ بھی خواہش کریں گے کہ ہم حضرت علی کی جگہ ہوں اور عمران خان صاحب جو حکومت میں ہے وہ حضرت معاویہ کی جگہ آ جائے. یہ جو صورتحال ہے ٹی ایل پی علی, اس کے اوپر میری دو ویڈیوز آ چکی ہیں, میرا موقف آپ کے سامنے ہے, اس کو دوبارہ سے ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بہرحال یہ جنگ صفین والا جو ایشو ہے اس کی اگزامپل اس حوالے سے یہاں کوٹ نہیں کی جا سکتی, معاملہ بہت ایمبیگوس ہے. سیدنا علی کی جو جنگیں ہیں ان کے پیچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہیں, احادیث کی سپورٹ حاصل ہے, قرآن حکیم کی کئی آیات اس پر گواہ ہیں جو کچھ انہوں نے ایکٹیویٹی کی, وہ تو نسے قطعی سے چیز اسٹیبلش ہو چکی ہے. اس سے آپ ایگزامپل تو ضرور کوٹ کر سکتے ہیں لیکن بالکل 100% اس طریقے سے اس کو بٹھانا یہ بہت مشکل کام ہے, خصوصاً اس طرح کی صورتحال کے اندر. نہ تو اس وقت پاکستان کے اندر کوئی خلافت کا نظام ہے, نہ کوئی رٹ آف دا گورنمنٹ جو ہے وہ کسی اصول اور مبادی کے تحت چل رہی ہے. ان کی جب اپنی خواہشات ہوتی ہیں ان کے اصول ڈیفرنٹ ہو جاتے ہیں, جب مخالفین کو انہوں نے تختہ مشق بنانا ہوتا ہے ان کے اصول ڈیفرنٹ ہو جاتے ہیں, لہذا اس کا خلافت راشدہ سے کوئی لینا دینا ہی نہیں اس معاملے کا. خلافت راشدہ کا جہاں تک تعلق ہے میرے بھائیوں, تو اس کے حوالے سے وہ بڑی مشہور حدیث ہے, سنن ابی داؤد کے اندر, جامع ترمذی کے اندر, مشکات کے اندر بھی موجود ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد تم بہت اختلاف دیکھو گے, اس وقت دین میں نئی نئی بدعتوں سے بچنا, اور علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین, میری سنت کو اور میرے ہدایت یافتہ خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑ لینا. یعنی خلفاء راشدین کے جو مخالفین ہیں ان کو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل البدع قرار دیا. تو خلفاء راشدین کے پیچھے تو اللہ کے نبی کھڑے ہیں, ان کی پروفیسیز کھڑی ہیں, اس کی ایکسپلینیشن اس حدیث میں ہے جو ابو داؤد میں اور ترمذی میں موجود ہے کہ میرے بعد خلافت علی منہاج النبوہ 30 سال تک رہے گی, اس کے بعد ملوکیت ہو جائے گی. پھر حضرت سفینہ جو ہیں نبی الاسلام کے آزاد کردہ غلام, وہ اپنے شاگرد سعید تابعی سے کہتے ہیں کہ بیٹا گن, ابو بکر کے 2 سال, عمر کے 10 سال, عثمان کے 12 سال اور علی کے 6 سال, اور یہ 6 سال میں 5.5 سال مولا علی کے اور آلموسٹ 6 مہینے سیدنا حسن ابن علی کے. تو وہ شاگرد کہتا ہے کہ یہ بنو امیہ بنو زرقات سمجھتے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام خلیفہ نہیں ہے. یہاں پہ امام داؤد نے علی علیہ السلام لکھا ہے لیکن لوگوں نے عربی میں لکھا رہنے دیا, اردو میں رضی اللہ عنہ تعالی کر دیا. اسلام 360 میں بھی یہی ہوا ہے. تو حضرت سفینہ کو اتنا غصہ آیا, انہوں نے فرمایا کہ یہ جھوٹ ان کی پیٹ سے نکلا ہے اور ان کی اپنی بادشاہت روئے ارض کی بدترین بادشاہت ہے. ان بنو امیہ کو سیدنا سفینہ نے فرمایا. اب حضرت سفینہ کا انتقال ہوا ہے 74 ہجری میں, یزید کا زمانہ بھی انہوں نے پایا. تو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کا جو جملہ ہے وہ یزید ابن معاویہ کے بارے میں تھا, اس کے بارے میں بھی تھا لیکن اس سے پہلے بھی تھا. اس کا ثبوت یہ ہے کہ یہی حدیث جب مسند ابی داود التیالسی میں آتی ہے اور مصنف ابن ابی شیبہ میں. تو وہ حضرت سفینہ سے وہ بندہ پوچھتا ہے کہ اگر خلافت راشدہ 30 سال تک ہے تو حضرت معاویہ کا کیا سٹیٹس ہے؟ تو کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بادشاہ ہے. ویسے تو خلیفت المسلمین تو آپ کہہ لیں کسی کو بھی، لیکن وہ جو ٹرم ہے نا خلیفہ راشد، اس اعتبار سے وہ خلیفہ نہیں، وہ ملک ہے، بادشاہ ہے. اور مصنف ابن ابی شیبہ میں جو الفاظ ہیں اس میں یہ ہے کہ یہ سخت گیر بادشاہ ہے اور ان کا پہلا بادشاہ معاویہ ابن ابی سفیان ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہم تو احترام سے ہی نام لیں گے. تو یعنی انہوں نے کہا وہاں سے یہ کاٹ کھانے والی مروکیت شروع ہوئی ہے، جو مسند احمد میں حدیث موجود ہے، مشکات میں بھی، کہ خلافت علی منہاج النبوہ کے بعد کاٹ کھانے والی مروکیت شروع ہو جائے گی. تو خلفائے راشدین کے پیچھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات کھڑی ہوئی ہے ان کی سپورٹ میں. اور جنگ جمل صفین اور نہروان کا جہاں تک تعلق ہے، اس میں تو اسپیسیفکلی نبی علیہ السلام کی الگ سے پیش گوئیاں موجود ہیں. وہ ٹاپک کافی لمبا ہو جائے گا، میں نے اپنے کربلا والے ریسرچ پیپر کے اندر یہ تمام ٹاپکس ڈسکس کیے ہیں بڑی تفصیل کے ساتھ، وہ آپ ہماری ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. ڈاک میں اگر کسی نے مفت منگوانا ہے 200 احادیث کی روشنی میں، اکثر بخاری اور مسلم سے، صبح 9 سے لے کر شام 5 بجے تک ہمارا سیل نمبر اکیڈمی کا کھلا ہوتا ہے 03215900162. مفت آپ منگوا سکتے ہیں، صرف TCS کا ڈاک کا آپ خرچہ دیں گے، انشاءاللہ فری آپ کو یہ 12 کا پیکج مل جائے گا، جس میں 9 ریسرچ پیپرز ہیں اور 3 اذکار کارڈ. اس میں تفصیل سے میں نے اس کو ڈسکس کیا ہوا ہے. جنگ صفین جن کا حوالہ مفتی صاحب نے دیا، وہ غلطی سے جنگ جمل انہوں نے کہہ دیا، وہ جنگ صفین تھی. اس کے حوالے سے تو کئی ایک احادیث ہیں. ایک تو وہ جنرل حدیث ہے جو مسند امام احمد میں ہے، المستدرک للحاکم میں ہے، سنن نسائی الکبریٰ کے اندر ہے، کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ اپنی ایک زوجہ محترمہ کے گھر سے نکلے صحابہ اکرام کے ساتھ، راستے میں آپ کا جوتا ٹوٹ گیا، تو آپ نے اپنی وہ جوتی مبارک سیدنا علی کو دی گانٹنے کے لیے، اور پھر آپ سائڈ پہ کھڑے ہو گئے انتظار کرنے لگے. اور راوی کہتے ہیں کہ اس وقت ہم میں حضرت ابوبکر اور عمر بھی موجود تھے رضی اللہ تعالی عنہما. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کی غیر موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے صحابہ اکرام سے کہا کہ دیکھو، اللہ تعالیٰ نے مجھے قرآن دے کر مبعوث کیا قرآن کی تنزیل کی خاطر، ظاہر قرآن میں حکم آیا نا قتال کا، مجھے ایز اے لاسٹ ریزارٹ اپنی قوم کے خلاف تلوار اٹھانی پڑی قرآن منوانے کے لیے. لیکن تم میں ایک ایسا شخص بھی ہے کہ جسے مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھانی پڑے گی قرآن منوانے کے لیے، قرآن کی تفسیر بنے گا وہ. قرآن کی تفسیر کیسے؟ سورۃ الحجرات میں ہے کہ اگر کوئی مسلمانوں کا گروہ باغی ہو جائے تو اس سے قتال کرو یہاں تک کہ وہ اپنی بغاوت کو چھوڑ دے، جب وہ بغاوت چھوڑ دے پھر ٹھیک ہے اس کے ساتھ آپ کو ایگزسٹ کریں، لیکن اس کے خلاف قتال کرنا ہے، اسے آمادہ کرنا ہے. اور خلیفہ راشد کے لیے تو اسپیسیفکلی وہ آیت بھی آپ کوٹ کر سکتے ہیں، سورۃ النساء کی آیت نمبر 59، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اے اہل ایمان، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، اور جو تم میں حکمران ہے اس کی بھی اطاعت کرو. تو خلفائے راشدین تو اس میں بھی، اس کیٹیگری میں بھی فال کرتے ہیں. تو صحابہ کرام میں سے سیدنا ابوبکر عمر نے باری باری پوچھا، انا یا رسول اللہ، کیا میں ہوں وہ خوش نصیب شخص کہ جو آپ کی ڈیوٹی پوری کرے گا مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھا کے؟ ظاہر ہے بہت آنر کی بات تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں. حضرت عمر نے پوچھا، آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ وہ شخص ہے جو میری جوتیاں گانٹ رہا ہے. تو صحابہ اکرام فوراً دوڑ کر حضرت علی کے پاس گئے تاکہ انہیں یہ خوشخبری سنائے. تو حضرت علی نے جب وہ بات سنی تو انہوں نے اپنے چہرے کے آثار ایسے دیے کہ صحابہ اکرام نے کہا کہ ہم سمجھ گئے کہ حضرت علی کو یہ بات پہلے سے معلوم ہے، ان کے فیس ایکسپریشن ایسے تھے. تو حضرت علی کو یہ بات پتا تھی کہ مجھے بڑھاپے میں جا کر تلوار دوبارہ سے اٹھانی پڑے گی. آپ دیکھ لیں کہ آلموسٹ 20-25 سال تو بیچ میں گیپ رہا ہے خلفائے ثلاثہ کے دور میں. پھر بڑھاپے میں جا کر 60+ کی ایج میں حضرت علی کو دوبارہ سے جنگ لڑنی پڑی. تو ان تینوں جنگوں میں سیدنا علی کے پیچھے نبی علیہ السلام کھڑے ہیں الحمدللہ. اسپیسیفکلی جنگ صفین کے حوالے سے تو وہ مشہور حدیث ہے جو بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے کہ اکرمہ تابعی کہتے ہیں کہ ایک دن مجھ سے حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا اور اپنے بیٹے علی ابن عباس کو بھی ساتھ بھیجا, ابن عباس کے بیٹے کا نام بھی علی تھا, کہ جاؤ ابو سعید خدری کے پاس, ان سے جا کر ان کی حدیث سنو, جس حدیث کو بیان کرنے پر سعودی حکومت پابندی لگا دے گی. یہ یعنی میں ایڈ کر رہا ہوں اس میں. تو یہ نہیں کہا کون سی حدیث سننی ہے, ان کی حدیث جا کے سنو. ابو سعید خدری تو اتنی حدیثیں بیان کرتے ہیں, وہ تو سات جو ٹاپ کے اصحاب ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ حدیثیں روایت کی ہیں ان میں وہ آتے ہیں. وہ کہتے ہیں جب ہم ان کے پاس پہنچے تو وہ اور ان کے بھائی اپنے باپ کو پانی دے رہے تھے, ہمیں دیکھتے ہی وہ آ کے بیٹھ گئے اشتبا کر کے گوٹ مار کے, اور انہوں نے کہا ہم حدیث سننے ہیں. یہ نہیں کہا کون سی حدیث, حدیث سننے ہیں. تو انہوں نے کہا سنو پھر. غزوہ خیبر کا موقع تھا یا مسجد نبوی کی تعمیر کا موقع تھا, باقی اصحاب ایک ایک پتھر اٹھا کر لا رہے تھے تعمیر کے لیے, اور عمار ابن یاسر نے دو پتھر اٹھائے ہوئے تھے. 50 سے 60 سال کے درمیان ان کی عمر تھی اس وقت, اس کے باوجود ایمان کا یہ لیول ہے کہ دو پتھر اٹھائے ہوئے. اب نبی علیہ السلام نے ان کی جب قربانی کا یہ لیول دیکھا تو اپنے مبارک ہاتھوں سے ان کے چہرے اور داڑھی سے مٹی کو جھاڑا اور کہا واہ عمار, افسوس ہے عمار, تو تو اسلام کے لیے اتنی خدمت کر رہا ہے, یعنی اس میں امپلائڈ تھا, افسوس تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی, تو انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا, وہ جماعت تجھے آگ کی طرف جہنم کی طرف بلا رہی ہوگی. تو حضرت عمار کہتے ہیں اے اللہ میں اس فتنے سے تیری پناہ میں آتا ہوں, یعنی وہ آزمائش تو آئے گی, مجھے ثابت قدم رکھنا. تو یہ حدیث عمار کہلاتی, یہ متواتر حدیث ہے, یعنی کئی اصحاب سے ہے, ابو سعید خدری سے ہے, عبداللہ ابن عباس سے ہے, ام سلمہ سے ہے, عمر بن عاص سے ہے, عبداللہ ابن عمر بن عاص سے ہے, حضرت معاویہ ابن ابی سفیان سے بھی حدیث روایت ہے مسند احمد میں, اور وہ مسند احمد میں چار احادیث ہیں جو میں نے اپنے ریسرچ پیپر میں جمع کی ہیں. ابو الغادیہ ایک صحابی تھے, اصحاب شجرہ میں سے تھے, یعنی اتنے اولو العزم اصحاب میں سے تھے. ان سے جنگ صفین میں حضرت عمار کا قتل ہوا اور وہ پوری زندگی روتے تھے, اور ان کو یہ بھی حدیث پہنچی ہوئی تھی کہ عمار کو قتل کرنے والا اور اس کا مال غنیمت کے طور پہ لوٹنے والا جہنم کی آگ میں, تو پوری زندگی اس سے روتے تھے. ہم تو ان کو رضی اللہ تعالیٰ نے ہی کہیں گے, ان کا اور اللہ کا معاملہ ہے. بہرحال جن لوگوں نے انہیں بچانے کی کوشش کی, خصوصاً ابن حجر عسقلانی نے, تو اس پہ شیخ البانی جو محدث اعظم تھے سعودیہ میں, البانیہ کے رہنے والے تھے, انہوں نے گرفت کی اور انہوں نے فرمایا کہ یہ جو تم لوگ کہہ رہے ہو نا کہ مسلم میں حدیث ہے کہ جن لوگوں نے میرے ہاتھ پر درخت کے نیچے بیعت کی انہیں جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی, تو یہ جنرل حدیث ہے, اگر کسی کے بارے میں یہ تخصیص آ جائے کہ وہ جہنمی ہے یا آگ میں ہے اس سے یہ فضیلت اٹھ جائے گی. ابو الغادیہ سے یہ فضیلت اٹھ گئی کیونکہ نبی علیہ السلام نے اسپیسیفکلی فرما دیا کہ عمار کا قاتل اور مال لوٹنے والا جہنم کی آگ. تو ظاہر ہے وہ حضرت علی کی طرف سے آئے ہوئے تھے عمار ابن یاسر, اور ابو القادیہ حضرت معاویہ کی طرف سے تھے. ایک بالکل واضح ہو گیا کہ کس نے مارا, کس رضی اللہ تعالی عنہ نے, کس رضی اللہ تعالی عنہ کی سپورٹ میں عمار رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا, یہ بالکل کلیئر ہو گیا, اس میں یعنی کوئی دوسری رائے والی بات ہی نہیں ہے. حضرت عمار ابن یاسر کی جو شہادت ہے نا, یہ آج تک لوگوں کے گلے میں اٹکی ہوئی ہے, لیکن میں بتاؤں آپ کو پرانے محدثین جتنے بھی ہیں نا, وہ بالکل اس کے اوپر اپنے واضح کامنٹس لکھتے ہیں. وہ محدثین اور شارحین احادیث کے جن کو آج تمام مکاتب فکر کے لوگ عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں, یعنی وہ میری ویڈیوز سے متاثر نہیں تھے. مثلا پوری دنیا میں حنفیوں کے چند بڑے آئمہ جو ہیں ان میں سے ایک علامہ بدر الدین عینی ہے رحمہ اللہ، المتوفا 855 ہجری، آج سے آلموسٹ 600 سال پہلے. تاریخ اسلام میں صحیح بخاری کی سب سے بیسٹ جو دو شروحات لکھی گئی ہیں نا، ان میں سے ایک انہوں نے لکھی ہے، اور اسی زمانے میں انہی کے ہم اثر تھے ایک شافعی عالم. شافعی سے مراد مقلد نہیں، یعنی اسکول آف تھاٹ کو فالو کرنے والے، ابن حجر اسقلانی، المتوفا 852 ہجری، انہوں نے فتح الباری لکھی، اور انہوں نے لکھی عمدۃ القاری، علامہ بدر الدین عینی نے. عمدۃ القاری میں انہوں نے اسی ٹاپک کے اوپر بحث کرتے ہوئے لکھا، کسی عالم کا حوالہ کوٹ کیا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی کو دو اجر ملیں گے اور حضرت معاویہ کی اجتہادی خطا کی وجہ سے انہیں ایک اجر ملے گا. تو کہتے ہیں کہ میں یہ کہتا ہوں کہ حضرت معاویہ کی خطا کو اجتہادی کیسے کہہ دیا جائے جبکہ انہیں یہ حدیث پہنچ چکی تھی کہ عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، اس کے باوجود وہ اپنی بغاوت سے پیچھے نہیں ہٹے. کیا حضرت معاویہ اس بات پہ راضی نہیں ہے کہ انہیں برابر چھوڑ دیا جائے، چہ جائے کہ انہیں ایک اجر بھی ملے؟ یعنی انہوں نے جو بغاوت کی، یہ بغاوت کوئی دین سے بغاوت نہیں ہے، سیاسی پولیٹیکل ٹرم میں بغاوت ہے. اسلام پہ تھے، مسلمان ہیں، صحابی ہیں، ہم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، وہ معاملہ الگ سے. تو کیا وہ اس پہ راضی نہیں کہ انہیں برابر چھوڑ دیا جائے بجائے اس کے کہ آپ ایک اجر بتائیں؟ اور یہ میں آپ کو بتاؤں، اجتہادی خطا والا بھی مسئلہ جو ہے، یہ ہم نے بھی اپنے پمفلٹ پہ لکھا، اس پہ میری کلیریفیکیشن بھی آ گئی تھی، اور وہ دعوت کی حکمت کے تحت ہم معاملات کو لے کے چل رہے تھے. پھر ہم نے بعد میں آہستہ آہستہ وہ چیزیں کھول کے بیان کرنا شروع کر دی. دیکھیں اجتہادی خطا والی جو حدیث ہے وہ اس طرح ہے ہی نہیں ہے. آپ ذرا وہ حدیث تو کھول کر پڑھیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ اگر حاکم وقت اجتہاد کرے، یعنی پوری کوشش کے ساتھ کوئی ایک ڈیسیژن کرے اور وہ ڈیسیژن قرآن و سنت کے مطابق ہو، تو اللہ تعالیٰ اسے دو اجر دے گا، ایک اس کے اس ڈیسیژن کرنے کے اوپر اجر، دوسرا قرآن و سنت کے ساتھ موافقت کے اوپر. لیکن اگر وہ حکمران غلط ڈیسیژن کرے، ایک اجر پھر بھی اسے ملے گا، اگرچہ وہ غلط ہوگا، وہ اجر اس لیے ملے گا اس نے اپنی پوری کوشش کی. مخالف کے اجر کی تو کبھی بات ہی نہیں ہوئی ہے. یعنی حضرت علی اگر جنگ جمل، صفین اور نہروان، نعوذ باللہ، نہق لڑتے تو بھی ایک اجر پا لیتے. سمجھ آئیے آپ کو بات کی؟ اور الحمدللہ انہوں نے تینوں جنگیں ہاتھیوں پر لڑی، ان کے لیے ڈبر اجر ہے، مخالفین کے لیے کچھ بھی نہیں. تو اس کو بھی مس کوٹ کیا جاتا ہے. پھر ایک اور حنفی عالم ہے ملا علی کاری، جن کو آپ نے بڑا مشہور سنا ہوگا، 1014 ہجری میں وہ فوت ہوئے، آج سے آلموسٹ 400 سال پہلے. انہوں نے مشکات المصابیح کی شرح لکھی ہے مرقا، پوری دنیا کے اندر یہ مشہور شرح ہے، اس سے بیسٹ شرح کسی نے نہیں لکھی. اس میں انہوں نے قتل عمار والی حدیث کے کانٹیکسٹ میں بہت سخت الفاظ لکھے ہیں. یقین کریں میں نے کبھی یہ لفظ نہیں بولے ہیں، لیکن ملا علی کاری کا نام بھی یہ وضو کر کے لیتے ہیں، اتنے بڑے وہ عالم ہیں، دیوبند اور بریلوی ان کے بابے ہیں، اچھے والے بابے، برے والے بابے نہیں. تو وہ لکھتے ہیں کہ جب حضرت معاویہ کو یہ بات معلوم ہو چکی تھی کہ عمار کی شہادت ہو گئی ہے، تو انہیں چاہیے تھا کہ وہ فوراً سے پہلے اپنی بغاوت سے رجوع کرتے اور خلافت منفیہ، یعنی فائدہ اٹھانے والی، اس کی طلب چھوڑ دیتے. یعنی انہوں نے یہ کہا کہ یہ حضرت معاویہ خلافت کے اصول کے لیے حضرت علی سے لڑ رہے تھے. پھر انہوں نے اس کو کھولا ہے مزید، انہوں نے کہا کہ وہ باطن میں بغاوت چھپائے ہوئے تھے اور ظاہر میں خون عثمان کا سہارا لے رکھا تھا. یعنی وہ کہہ رہے تھے یہ حضرت عثمان کی جو شہادت کے بدلے والا تھا نا مسئلہ، یہ فرنٹ پہ انہوں نے ایک رکھا ہوا تھا لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے. ظاہر یہی کچھ ہوتا ہے نا، جب اندر کچھ ہو اور باہر کچھ. میں منافق کا لفظ تو نہیں استعمال کرتا، لیکن یہ ملا علی کاری کیا لکھ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں ان پر واجب تھا کہ وہ رجوع کر لیتے، لیکن کہتے ہیں افسوس انہوں نے اس معاملے میں اپنے اس سٹانس سے رجوع نہیں کیا، اور انہوں نے کہا کہ اس کا اینڈ رزلٹ یہ نکلا کہ قرآن اور سنت دونوں مہجور ہو گئے، یعنی قرآن کو بھی انہوں نے پسے پش ڈال دیا اور سنت کو بھی پسے پش ڈال دیا۔ اب یہ کتنے بڑے یعنی کتنے گاڑے قسم کے فتوے ہیں، ہم نے تو کبھی یہ الفاظ نہیں بولے۔ یہ کون بول رہا ہے؟ ملا علی قاری، یعنی انہوں نے تو جس کو کہتے ہیں نا ایسے پورا آپریشن کر کے رکھ دیا کہ خلافت کی لالچ تھی نمبر دو، اندر بغاوت تھی نمبر تین، ڈھال بنایا ہوا تھا خون عثمان کو، یہ الفاظ انہوں نے لکھے ہیں، فرنٹ پہ یہ ریزن بتائی ہوئی تھی جس طرح پولیٹیشنز کرتے ہیں۔ اور نمبر فور، ان کی اس ایکٹیویٹی کی وجہ سے قرآن اور سنت دونوں مہجور ہو گئے۔ اس کے بعد تو میرا خیال ہے قلم ٹوٹنے والی بات ہے، پیچھے تو کوئی بات بچ نہیں جاتی۔ اتنے سخت الفاظ کے ساتھ انہوں نے جو ہے وہ اس مقدمے کو عوام کے سامنے پیش کیا۔ اس کے علاوہ بھی بہت کچھ میں نے کربلا والا ریسرچ پیپر میرے ٹیبل پہ پڑا ہوتا ہے ہر وقت، اس میں میں نے لکھ دیا، جسے شوق ہے تو وہ پڑھ سکتا ہے، اس کے سامنے انشاءاللہ تعالی حقائق آ جائیں گے۔ اب یہ مفتی صاحب نے جو روایت بیان کی یہ مصنف ابن ابی شہبہ میں ہے، لیکن مصنف ابن ابی شہبہ میں صرف یہ روایت نہیں ہے کہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ ہمارے مقتولین اور ان کے مقتولین جنت میں ہوں گے اور مقدمہ میرے اور معاویہ کے درمیان طے پائے گا۔ مصنف ابن ابی شہبہ میں ہی موجود ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نمازوں میں قنوت نازلہ پڑھا کرتے تھے معاویہ ابن ابی سفیان پہ، اللہم علیک بمعاویہ و اشیائہ و عمر ابن عاص و اشیائہ، اے اللہ معاویہ اور اس کے شیعہ کو تباہ و برباد کر، عمر ابن عاص اور اس کے شیعہ کو تباہ و برباد کر۔ تو وہ انہوں نے کبھی ان کے معاملے میں لینینٹ رویہ اختیار نہیں کیا۔ مصنف ابن ابی شہبہ میں جنگ جمل کے جو باغی ہیں ان کے بارے میں حضرت علی کہتے ہیں کہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ یہ جو قرآن میں آیت ہے سورۃ الحجر میں کہ اللہ تعالیٰ مومنین کے دلوں میں جو ایک دوسرے کے بارے میں کوئی نفرتیں آ گئی ہیں، کوئی غل آ گیا، وہ نکال دے گا اور یہ جنت میں تختوں پر بیٹھے ہوں گے آمنے سامنے، یہ میرے، طلحہ، زبیر اور عثمان بن عفان رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین کے بارے میں، یعنی ان کو مولا علی نے معاف کر دیا۔ ہمارے بھی استاد ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ، اللہ ان کی غلطیوں سے درگزر فرمائے، انہیں اپنے نئے کاموں کا اجر دے، انہوں نے بیان قرآن کے اندر تفسیر میں نا حضرت معاویہ کا نام بھی بیچ میں ڈال دیا۔ ان آیات پر حضرت علی کا یہ قول بھی ہے رضی اللہ تعالی عنہ کہ سورہ حجر کی آیت کے خاص طور پر آتا ہے شان نزول میں، انہوں نے فرمایا کہ یہ میرے اور معاویہ کے کام ذکر ہے جو یہاں ہو رہا ہے۔ ساری باتیں جو جنگیں ہوئی ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ، تو کتنی کچھ ہو گئی ہوگی شکایت ایک دوسرے سے، تو یہ آیتیں ہمارے لیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دونوں کو جنت میں داخل کرے گا تو ہمارے دلوں سے یہ کدورتیں جو ہے وہ نکال دے گا۔ ظاہر ہے وہ ایک دیوبندیت ذہن سے جو بلٹ اپ ہوا ہوتا ہے تو اس میں وہ اپنی مرضی سے ہی ڈال دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی حضرت علی نے کہا کہ میرے اور معاویہ کے بارے میں یہ آیت ہے، نہ ان کو نہیں معاف کیا۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں جو انہوں نے مقتولین کا بھی بات کی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ کوئی نرم گوشہ رکھتے تھے، وہ بیسیکلی یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ کسی بھی بغاوت کا جو سرغنہ ہوتا ہے نا وہ اصل میں مجرم ہوتا ہے، تو میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے مقتولین اور جنگ صفین میں ہمارے مخالفین کے جو مقتولین ہیں وہ جنت میں جائیں گے۔ کیوں؟ کہ ان کو تو کہانیاں کرائی گئی تھی کہ ہم قصاص عثمان لے رہے ہیں، تو بیچارے وہ مسچیف ہو گئے۔ پھر مقدمہ میرے اور معاویہ کے درمیان طے پائے گا، مراد یہ کہ میں معاویہ کا گریبان پکڑوں گا قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں کہ اصل میں یہ بندہ ہے جس نے اپنے ساتھ لوگوں کو لگا کے تو میری خلافت کے خلاف خروج کیا۔ اب آپ کو سمجھ آئی؟ اس بات کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو تو میں معاف کر دیا ہے اور حضرت معاویہ کو میں اللہ سے خود ساتھ ہو کے معافی لے دوں گا، اور جس طرح وہ کہتے ہیں جی عمر بن عبدالعزیز نے خواب دیکھا۔ دیکھو جب قرآن و سنت واضح موجود ہے تو خوابوں کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں یہ، جی قیامت کا دن ہے، یہ امام غزالی نقل کر رہے ہیں، اندازہ کرو یار قیامت کا دن ہے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں علی ابن ابی طالب کو بلایا جاتا ہے، اس کے بعد معاویہ ابن ابی سفیان کو بلایا جاتا ہے، تھوڑی دیر بعد حضرت علی باہر نکلتے ہیں اور کہتے ہیں کہ واللہ مجھے میرا حق دلوا دیا گیا، اور پھر حضرت معاویہ نکلتے ہیں اس پردے سے باہر اور کہتے ہیں کہ واللہ مجھے معاف کر دیا گیا۔ تو وہ کہتے ہیں جی دیکھیں یہ آخرت کے فیصلے یہاں بیٹھ کے کر رہے ہیں۔ میرے بھائی اگر یہ خوابوں میں فیصلے ہونا ہوتے تو حضرت علی اس کو بیان فرما جاتے، اور پھر اس سے بڑھ کر جب نبی الاسلام فرما رہے ہیں کہ عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی وہ انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا، وہ جماعت جہنم کی طرف بلائے گی، تو اللہ کے نبی کو ہی یہ خواب کوئی دکھا دیا جاتا کہ آپ اس کو اپنی زندگی میں کنکلوڈ کر کے چلے جائیں، پیچھے امت نے لڑنا ہے تو آپ اپنے ہاتھوں سے یہ مسئلہ حل کر کے جائیں، یہ اتنے سادہ معاملات نہیں ہیں۔ خام خواہ کسی کی وکالت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور میں خصوصاً جو بند بریلوی اور اہل الحدیث ان سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ لوگ تو بڑے شد و مد کے ساتھ حق چار یار کا نعرہ لگاتے ہیں، تو اس نعرے کے اندر ہی قیامت مزمر ہے، اس کے بعد سیاست معاویہ زندہ باد نہ لگایا کریں، خلافت راشدہ حق چار یار یا خلافت راشدہ زندہ باد یہ نعرے لگایا کریں تو ہم بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ آپ کو بھی یہ بات پتا ہے کہ یہ نعرہ کیوں آپ نے ڈیوائز کیا تھا، لیکن اب آپ ان لوگوں کی وکالت نہ کریں کہ جن کی وکالت کرنے سے، یعنی بنو امیہ کی وکالت کرنے سے، اور بنو امیہ سے مراد میری حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو یا عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ نہیں ہے، ان کے پیچھے بنو امیہ کو نہ چھپایا جائے، ادر دین ان کے ہیں، تو ان کی وکالت کر کے آپ شیخین کی خلفاء ثلاثہ کی توہین تو نہ کروائیں، جو مقدمہ جس طریقے سے ہے اس کو ایکسیپٹ کریں، ادروائز اگر آپ اس طرح کے معاملات کو لے کے چلیں گے تو پھر ظاہر ہے کہ امت کے دل دکھے ہوئے ہیں۔ بعض لوگوں کو اس وقت بات سمجھ آ گئی، بعض لوگوں کو بعد میں بات سمجھ آئی، بعض لوگوں کو آج بھی سمجھ نہیں آ رہی، حالانکہ ہم احادیث دکھا رہے ہیں، اپنا ذاتی فتویٰ تو نہیں پیش کر رہے۔ یہ چھپتے تھے حضرت عبداللہ ابن عمر کے پیچھے کہ جی وہ تو یزید کی بھی بیعت انہوں نے کر لی، بخاری مسلم میں آتا ہے کہ جب واقعہ حرہ کے بعد یزید کی فوجوں نے جو مدینے پر چڑھائی کی شہادت حسین کے بعد علیہ السلام، اہل مدینہ نے بیعت توڑ دی یزید کی، تو عبداللہ ابن عمر لوگوں کو منع کرتے تھے بیعت توڑنے سے۔ میرے بھائی وہ جن کو منع کر رہے تھے وہ کوئی انجینئر صاحب کے سٹوڈنٹس تھے، ایٹ لیسٹ تابعین تو وہ ہوں گے نا، بلکہ صحابی بھی تھے عبداللہ ابن مطیع، ان کے پاس گئے، وہ بیعت توڑ رہے تھے کہ بھائی حضرت حسین کو انہوں نے قتل کر دیا، اس کے بعد کون سی گنجائش رہ گئی ہے؟ اور یہی عبداللہ ابن عمر ہے جن کے بارے میں مجمع الزوائد کے اندر المستدرک للحاکم میں آتا ہے کہ اپنی موت کے وقت وہ کہتے تھے مجھے کسی بات کا کوئی غم نہیں ہے، میں نے پوری زندگی پیشن کے ساتھ اللہ کی اطاعت میں گزاری ہے، سوائے اس بات کے کہ میں نے باغی گروہ کے خلاف حضرت علی کے ساتھ مل کر قتال کیوں نہیں کیا۔ جو بات عبداللہ ابن عمر کو اپنی موت کے وقت سمجھ آئی، حضرت علی کے ساتھیوں کو ان کی زندگی میں سمجھ آ گئی تھی، یہ کوئی چھوٹی بات ہے، لہذا عبداللہ ابن عمر کو کوئی کوٹ نہ کیا کرے۔ اور یہ عبداللہ ابن مطیع جن کا نام بخاری مسلم میں آیا نا، انہی کے بارے میں وہ جو آدھی روایت تاریخ ابن کثیر البدایہ و النہایہ سے کوٹ کرتے ہیں نا کہ جی وہ محمد ابن حنفیہ جو حضرت علی کے بیٹے تھے حنفیہ نامی عورت سے، وہ کہتے ہیں میں تو یزید کو ملنے گیا، میں نے تو اسے قرآن و سنت پہ بڑا عامل پایا، جن کے باوش داد نے قرآن و سنت کو مہجور کیا ان کے بارے میں وہ یہ کامنٹس کر رہے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں دیکھیں توثیق کر دی، اس کے آگے بھی لکھا ہے کہ یہ بات کس سے کر رہے تھے، عبداللہ ابن مطیع سے۔ عبداللہ ابن مطیع صحابی ہیں، اور وہ صحابی ہیں جن کو گٹھی نبی علیہ السلام نے خود دی ہوئی ہے جب یہ پیدا ہوئے تھے، انہوں نے 6-7 سال کی عمر میں حضور کو دیکھا ہوا، اتنے لاڈلے صحابی ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یزید کے کرتوت ایسے ہیں کہ قریب آسمان سے پتھر برس پڑے۔ تو عبداللہ ابن مطیع صحابی ہیں اور محمد بن انفیہ صحابی نہیں تابعی ہے، جب صحابی اور تابعی کا کول ٹکرائے گا تو ہم صحابی کی بات کو مانیں گے، ویسے تو یہ صحابہ کی رٹ لگاتے ہیں، وہ یہ اسی طریقے سے ہے وہ جیسے لوگ عشق رسول کی رٹ لگاتے ہیں، لیکن جب رسول اللہ کی کوئی بات پیش کی جائے تو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے۔ تو اللہ کے فضل سے یہ معاملات بالکل کلیئر ہیں، اب کسی نے نہیں سمجھنے تو وہ نہ سمجھے۔ مفتی منیب الرحمان صاحب سے بات شروع ہوئی تھی، اس بات پہ تو ہم خوشی کا اظہار کرتے ہیں کہ انہوں نے پبلکلی یعنی یہ بات کر دی, لاکھوں لوگوں تک پہنچ گئی. اب اسی کی آڑ میں ہم نے بھی اس کو ایکسپلین کر دیا. کہتے ہیں نا یہ موضوع نہ بنایا کرے, تو جناب ابھی بھی میں نے موضوع نہیں بنایا, موضوع بنا ہوا تھا, اس کو ہم نے منطقی انجام تک پہنچایا ہے ویلیو ایڈیشن کر کے, کہ خدا کے لیے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے پیچھے رسول اللہ کھڑے ہیں, ان کی احادیث کھڑی ہیں, ان کا کمپیریزن آپ آج کے حکمرانوں یا ان حکمرانوں کے مخالفین کے ساتھ اس کے ساتھ نہ کریں, ان کا اس سے معاملے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. ویسے آپ نے کوئی ورڈک دینی ہے تو دیں. بہرحال وہ جاوید چودھری صاحب بھی اس کے اوپر کافی پریشان ہوئے, انہوں نے اس کو فوراً ہی فون کال ہی کاٹ دی, ان کو یہ پتا چل گیا کہ مصیبت کھڑی ہو جائے گی. لیکن مصیبت جو کھڑی ہونی تھی وہ ہو گئی. آپ کو پتا ہے ہمارے لوگ تو وہ عقابی نظروں کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں. میں نے تو دیکھے نہیں تھا, مجھے تو لوگوں نے کہا جی اے آ گیا جی جناب کلپ, تو کام جناب چکنا ہے ساڑی طرف سوال پاؤ. ٹھیک ہے جی پاؤ سوال تاکہ لوگوں کے سامنے سارے معاملات آ جائیں. دروشی پڑھیں, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد اجمعین الی یوم الدین. علی بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کچھ عرصہ سے میں نوٹ کر رہا ہوں کہ فرقوں کے بزرگ بابوں سے متعلق آپ کی زبان سخت ہوتی جا رہی ہے. الحمدللہ یہ میں نے کہا الحمدللہ, انہوں نے لکھا. خصوصاً آج کل آپ کا یہ نعرہ آپ کے اسٹوڈنٹ بڑے پکڑ سے لگا رہے ہیں کہ بابے تو شاہی کوئی نہیں. کیا یہ جملے آپ کی طرف سے ادا ہونا تکبر کی علامت نہیں ہے؟ نعوذ باللہ. یہ میں کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنے آپ کو بزرگ بابوں سے بہتر سمجھنے لگے ہیں جن کی اسلام کے لیے اتنی خدمات ہیں. نعوذ باللہ. جی اچھا ہو گیا یہ پوچھ لیے سوال کسی نے. میں استغفر اللہ وتوب الیہ اس وجہ سے یہ بات نہیں کہہ رہا ہوتا. اور مجھے بتائیں کبھی میں نے ایبسولوٹلی یہ بولا ہے کہ بابے تو شاہی کوئی نہیں سوائے ابھی کے. وہ سوال ہوا ہے. دیکھیں کوئی بات شروع ہوتی ہے نا اس کے اینڈ پہ آتا ہے نا فبیا ربی کما تو کر ربا. 31 دفعہ تو قرآن میں بھی آیا نا, جنت کی آیات کے بعد بھی آیا. ویسے تو ہمارے علماء نے ترجمہ غلط کیا, تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. یہ ترجمہ غلط ہے. آلہ کہتے ہیں نشانی کو, وہ جنت بھی ہو سکتی ہے جہنم بھی ہو سکتی ہے اور فزیکل فینومینا آف نیچر بھی ہو سکتے ہیں. مولانا مدودی رحمہ اللہ نے ہر آیت کا اس کے کانٹیکسٹ کے اعتبار سے ترجمہ کیا ہے. انہوں نے یہ ترجمہ نہیں کیا تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے, ورنہ تو جہنم جو ہے وہ کیا نعمت ہے, وہ تو اللہ تعالی کی طرف سے غضب ہے. تو اسی طریقے سے میں کوئی آیت بیان کرتا ہوں کوئی حدیث بیان کرتا ہوں اس کے اینڈ پہ کنکلوڈ کرتے ہوئے آپ کے دماغ میں ڈرل کرتے ہوئے کمپیریزن کرواتے ہوئے یہ جملہ بولتا ہوں کہ جب قرآن و سنت یہ کہہ رہا ہے, قرآن و سنت کی روشنی میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سٹیٹس یہ ہے, صحابہ کرام کا سٹیٹس یہ ہے, اور آپ اپنے بزرگ بابوں کے بارے میں ان سے اونچا سٹیٹس کلیم کر رہے ہیں, تو اس کو میں کمپیریزن کرواتے ہوئے اینڈ پہ کہتا ہوں کہ اگر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام علیہ رضوان وہ اس لیول پہ ہیں تو بابوں کا جو لیول آپ نے کلیم کیا ہے وہ تو ان کے مقابلے میں شاہی کوئی نہیں ہے. تو اب آپ اس کو جوڑ کے دیکھیں. اب کوئی اعتراض کر سکتا ہے کہ جی آپ یہ جملہ نہ بولیں لوگوں کو دکھ ہوگا. لوگوں کو تو کسی چیز سے بھی دکھ ہو سکتا ہے. ایک عیسائی کو آپ اگر کہہ دیں کہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 17 ہے, لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم, بے شک وہ لوگ کفر کر رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم ہی اللہ ہے. اور ساتھ کتنے سخت الفاظ ہیں. وہ تو عیسائی تو کہے گا نا کہ جی میں تو اسے حضرت عیسیٰ کی توہین شمار کروں گا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل, اس کے جواب میں ان سے فرماؤ, فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا, اللہ کا کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے, اللہ کے مقابلے پہ کون اتنی طاقت رکھتا ہے. اِنْ اَرَادَ أَنْ يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مریم, اگر اللہ ہلاک کر دے عیسیٰ ابن مریم کو, وَأُمَّهُ اور اس کی ماں کو, اولو الازم پیغمبر اور اس کی ماں اولیاء کی سردار, کوئی ولی بھی نہیں ان کو پہنچ سکتا, ایک نبی کی وہ والدہ ہیں. ومن فی الارض جمیعا, اور زمین میں جتنے بھی ہیں, یعنی سارے بابے بھی ہو گئے نا, سارے کور ہو گئے, تو اللہ کا کوئی کیا بگاڑ لے گا. یعنی جو اللہ ان کو موت دے سکتا ہے ان کے مقابلے میں آپ اللہ تعالیٰ کو ان کے ساتھ لا کے کھڑا کر رہے ہو، ان کو تو موت آ جانی ہے. اب کوئی عیسائی سنے گا وہ تو کہے گا یار اس میں تو حضرت عیسیٰ کی تنقیص ہو رہی ہے، یہ تو بڑی بدتمیزی سے گفتگو ہو رہی ہے. تو یہ گفتگو کون کر رہا ہے؟ اللہ. اور کس لیے کر رہا ہے؟ لوگوں کو کہنے کے لیے، اے نبی تم فرما دو، عیسائیوں کے کانسیپٹ کو کلیئر کرو. وہی مولانا ساکتا والی بات ہے کہ جب توحید بیان ہوگی تو آپ کے زوم میں آٹومیٹکلی انبیاء کی توہین ہو جائے گی. عاشق عیسیٰ جو ہے وہ تو برگشتہ ہو جائے گا نا، کیونکہ عاشق عیسیٰ جو ہے وہ عیسیٰ ابن مریم کو اللہ کا بیٹا یا اللہ کلیم کرتا ہے، کیتھولک اور پروٹیسٹنٹ. تو جب کوئی عاشق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی عاشق عیسیٰ کو سمجھائے گا تو وہ تو آگے سے ناراض ہو جائے گا نا قرآن کی آیت سن کے. تو اس کی وجہ سے آپ بیان کرنا چھوڑ دیں گے یا اپنا عقیدہ اس کے مطابق کر لیں گے. اور یہ اس کے بھی نام پہ جو مرضی انہوں نے کیا ہوا ہے تو میں ان کو پھر پھکی دیتا ہوں کہ یار یہ اکثر وہ بلکہ وہ کر بھی رہے ہوتے ہیں بعض اوقات ان کے مبلغین کہ یار دیکھو تم سے تو عیسائی بہتر ہیں، وہ تو اپنے نبی کے بارے میں یہ نہیں کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام ہمارے جو پیغمبر تھے ان کو غیب کا علم نہیں تھا. مسلمان بھی نہیں کہتے، مسلمان صرف یہ کہتے ہیں آپ کو خدا کے لیے خود نہیں غیب جانتے تھے، اللہ کے بتانے پہ ہوتا تھا اور جب بتاتا تھا جتنا بتاتا تھا. ما کان و ما یکون، یعنی جو کچھ ہو چکا اور جو کچھ ہونے والا ہے جو اعلی حضرت نے ترجمہ کر دیا سورۃ الرحمن کے سٹارٹ میں، یہ نہیں تھا. تو اس کو آپ توہین کو شمار کرتے ہیں. تو پھر میں ان کو یہ پھکی دیتا ہوں کہ پھر اس کا مطلب ہے کہ عیسائی تو عشق رسول میں تم سے بھی آگے نکل گئے، انہوں نے کم از کم خدا تو بنایا ہے نا، یا خدا کا بیٹا تو بنایا ہے، تم بھی بناؤ. عشق رسول میں تو عیسائی مسلمانوں سے اوپر چلے گئے، لیکن ہم نہیں حرکت کر سکتے. ابو داؤد میں ابن ماجہ میں حدیث ہے ایک صحابی نے حضور کو سجدہ کیا، آپ نے فرمایا سر اٹھا یہ کیا کر رہا ہے؟ کہ رسول اللہ میں وہ ہیرا نامی جگہ میں گیا تھا عراق میں، وہاں پہ لوگ اپنے سردار کو سجدہ کرتے ہیں، تو آپ تو اللہ کے رسول ہیں. آپ نے فرمایا جب میں فوت ہو جاؤں گا اور تم میری قبر سے گزرو گے کیا میری قبر پہ بھی سجدہ کرو گے؟ کہا نہیں یا رسول اللہ. تو فرمایا پھر مجھے کیوں سجدہ کر رہے ہو؟ اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں سے کہتا کہ اپنے خامدوں کو سجدہ کریں اس حق کے سبب جو اللہ نے ان کو دیا ہے. انہوں نے آگے سے نہیں کہا کہ عشق نے چلے نمبر رہ گئے، یا رسول اللہ عیسائیوں نے تو اپنے پیغمبر کو خدا کا بیٹا یا خدا ہی کلیم کر دیا، ہم آپ کو سجدہ بھی نہ کریں تعظیمی. اور یا رسول اللہ حضرت آدم علیہ السلام کو تو فرشتوں نے سجدہ کیا تھا، آپ تو امام الانبیاء ہیں، آپ کو ہم سجدہ نہ کریں؟ یہی کہانیاں بناتے ہیں نا، جوڑتے ہیں نا اس طریقے سے. تو اس طریقے سے جب ہم یہ باتیں کرتے ہیں تو ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کے دماغ کھولے جائیں. باقی تو لوگوں کو تو بری لگتی ہیں باتیں، مجھے پتا ہے قرآن کی دعوت لوگوں کو بری لگتی ہے، اس لیے آپ کو صدیوں سے بتایا گیا قرآن و حدیث ڈائریکٹ نہیں پڑھنا، گمراہ ہو جاؤ گے. یہ اس کا ایکویلنٹ ورڈ تھا، کیونکہ جو کچھ انہوں نے بتایا تھا وہ اس کے بالکل خلاف. لیکن اگر آپ قرآن و سنت کو پڑھیں گے تو وقتی طور پہ آپ کو کوفت ہوگی، جس طرح ایک بندے کو جب تھوڑا پیپ زدہ ہو جاتا ہے نا، اس کو جب کٹ لگایا جاتا ہے نا، اس وقت اسے ایک تکلیف ضرور ہوتی ہے، لیکن جب اس کا زخم صاف ہو کے ایک ڈیڑھ ہفتے میں ریکوری شروع ہو جاتی ہے نا، پھر وہ کہتے ہیں یار میں نے تو اتنے مہینے تکلیف کاٹی اس کی وجہ سے، جس مزار سے گزرتا تھا جھک کے گزرتا تھا. ہاں جی، اگر میں وہ گاڑی کا ڈرائیور تھا تو جو مزار آتا تھا وہ تو 10 روپے دور سے ہی سڑک پہ پھینک کے جاتا تھا. اللہ کا شکر ہے توحید پہ آئے ہوں تو سکون ہو گیا، یہ پھوڑا جب سے ختم ہوا ہے ایک اللہ کا ہو گیا ہوں، لیکن اس وقت چیرا لگتے ہوئے تو تکلیف ہوتی ہے، ہوگی مجھے پتا ہے. مجھے کسی کے بابوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، بابوں کے مقابلے پہ میں اپنے آپ کو نہیں لا رہا ہوتا، کتاب و سنت کو لے کے آ رہا ہوتا. اب چونکہ وہ ہے ہی اس کے مقابلے پہ ہے تو اب میں کیا کروں؟ میں تو کچھ نہیں کر سکتا. اب اگر میں قرآن سے یہ آیت بیان کروں، سورہ الانعام کی آیت نمبر 15 جو سورہ یونس میں بھی موجود ہے، سورہ الزمر میں بھی، قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم. اے نبی تم فرماؤ کہ اگر میں بھی اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے بھی اس بات کا ڈر ہے کہ بڑے دن کا عذاب مجھے بھی آ پکڑے گا. اللہ اکبر. میرے بھائی جب یہ میں آیت بیان کرتا ہوں اور اس کے مقابلے پہ آپ کے بزرگ یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم اس وقت تک جنت میں نہیں جائیں گے جب تک کہ اپنے مریدوں کو نہ لے کے چلے جائیں، جو ہمارے سلسلے میں بیعت ہو گیا وہ قیامت والے دن بغیر حساب و کتاب کے بخشا جائے گا. اور میں جب یہ حدیث بیان کرتا ہوں اس کو سپورٹو, یہ تو نبی الاسلام کے بارے میں, آپ نے پھر اسے بریف کیا, صحیح مسلم کی حدیث کہ جسے قیامت کے دن اس کے عمل نے پیچھے چھوڑ دیا, اس کا نسب, اس کی رشتہ داری اسے آگے نہیں لے کے جا سکے گی. اور بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث, اے میری بیٹی فاطمہ اس بات پہ مت اکڑنا کہ تم اللہ کے نبی کی بیٹی ہو, اگر اللہ نے تمہیں پکڑ لیا تو میں اللہ کے حضور تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا. یہ سیدہ فاطمہ کو ہمارے لیے کہا جا رہا تھا, وہ تو بخاری مسلم میں ہے, جنتی عورتوں کی سردار ہیں, لیکن ان کو یہ بات کر کے امت کو بتائی جا رہی تھی کہ جب فاطمہ کا یہ سٹیٹس ہے اور اس کے بارے میں میں اللہ کا محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہونے کے باوجود یہ کہہ رہا ہوں, تو اب جب کبھی کوئی یہ کہے نا کہ جو میرے سلسلے میں بیعت ہو میں اسے جنت میں لے جاؤں گا, میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک کہ اسے لے نہ جاؤں, تو آپ نے انجینئر صاحب کی بات غور سے سننی ہے کہ بابے تے شاہی کوئی نہیں. جب حضرت فاطمہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ آیات اور احادیث موجود ہو, آپ پتہ چلا بابے تے شاہی نہیں کوئی نہیں, تھا مطلب کیا ہے, یعنی بابوں کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے ان کے مقابلے میں. عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں سورۃ المائدہ میں آیا کہ عیسیٰ ابن مریم تو نہیں تھے مگر ایک رسول, اور ان کی ماں ایک سچی عورت تھی, اور وہ دونوں کھانا کھایا کرتے تھے, یعنی وہ روٹی کے محتاج تھے. روٹی کا محتاج کون ہوتا ہے؟ جو مخلوق ہو. خالق روٹی کی محتاج ہستی ایسی نہیں کہ وہ محتاج ہو. تو اس پہ جب ہم یہ کہہ دیں کہ یار اگر عیسیٰ ابن مریم اور ان کی والدہ, ان کے بارے میں یہ آ رہا ہے, اور پھر ساتھ یہ بھی آیا کہ ایسوں کو پوجتے ہو جو نہ تمہارے نفع کے مالک ہیں نہ نقصان کے, اور ساتھ ہی کہا یہ من دون اللہ ہیں, حالانکہ حزب اللہ ہیں لیکن تم نے انہیں من دون اللہ بنا دیا اللہ کے مقابلے پر. یہ کہتے ہیں بتوں کے بارے میں من دون اللہ ہے, اور ہم تو پوجتے تو نہیں ہیں. بھئی پوجنا ایک الگ سی چیز ہے, اس کے ساتھ یہ ہے کہ نہ وہ تمہارے نفع کے مالک ہیں نہ نقصان کے. تو پھر ہم اس پہ کیوں نہ بولیں کہ اگر اول العظم پیغمبر پانچ جو سورۃ الاحزاب اور سورہ اشورہ میں آئے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ابراہیم خلیل اللہ, موسیٰ کلیم اللہ, عیسیٰ روح اللہ اور نوح علیہ السلام, یہ پانچ اول العظم پیغمبر, ان میں سے ایک عیسیٰ ابن مریم اور ان کی ماں صدیقہ کہہ دیا اللہ تعالیٰ نے ان کو, اور صدیق سب سے بڑا درجہ ہوتا ہے انبیاء کے بعد, اولیاء کی سردار. اگر عیسیٰ اور ان کی ماں کھانے کے محتاج ہیں, اللہ کے مقابلے پہ اگر آپ انہیں کھڑا کریں گے تو وہ من دون اللہ ہیں, اور وہ دونوں آپ کے نفع اور نقصان کے مالک ہی نہیں ہیں, تو باپ تو شاہی کوئی نہیں. ٹھیک ہے نا, تو یہ ایبسولوٹلی جملہ نہیں بولا جاتا, ریلیٹیولی بولا جاتا. پھر بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے اسامہ ابن زید کے بارے میں, وہ کہتے ہیں ایک جنگ کے دوران ایک کافر سے جب میں لڑ رہا تھا تو وہ میری تلوار کے نیچے آیا تو اس نے کلمہ پڑھ دیا, میں نے پھر بھی اسے قتل کر دیا کہ یہ ڈر کے کلمہ پڑھ رہا ہے, لیکن دل میں قلق تھا, گلٹ تھا. کچھ عرصے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام سے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول, اس طرح جنگ کے دوران ایک کافر جب میری تلوار کے نیچے آیا اس نے کلمہ پڑھ دیا لیکن پھر بھی میں نے اسے مار دیا, تو آپ نے فرمایا اسامہ جب اس نے کلمہ پڑھ دیا تھا تو تو نے اسے کیوں مار دیا؟ تو کہنے لگے یا رسول اللہ اس نے ڈر کے کلمہ پڑھا تھا. آپ نے فرمایا اسامہ کیا تو نے اس کا دل چیر لیا تھا؟ اسامہ تو کیا کرے گا, اسامہ تو کیا کرے گا. اس جملے کو حضور ریپیٹ کرتے رہے, جب قیامت والے دن وہ کلمہ پڑھتا ہوا اللہ کے حضور تیرے خلاف مقدمہ قائم کر دے گا, اسامہ تو کیا کرے گا. اور اسامہ ابن زید کہتے ہیں کہ اس وقت میرے دل میں خیال آیا کاش آج سے پہلے میں کافر ہوتا, آج ہی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا, کم از کم میرا یہ گناہ دھل جاتا. اسامہ ابن زید نے جو اجتہاد کیا وہ بالکل درست تھا, ہم بھی یہی کرتے ہیں کہ ڈر کے پڑھا, لیکن ظاہر میں غلطی کے چانس تو ہیں, ہو سکتا ہے ڈر کے نہ پڑھا ہو. تو بینیفٹ آف ڈاؤٹ ایک کافر کو بھی رسول اللہ نے دیا, جو آپ کو مسلمان علماء نہیں دیتے ہیں. جنید جمشید نے سامنے آ کے معافی مانگی, علماء نے کہا نہیں اندرونی مانگی. دیکھا آپ نے, تو اسامہ ابن زید کو جب حضور یہ کہہ رہے تھے کہ کیا تو نے اس کا دل چیر لیا تھا, تو اسامہ کو تو آگے سے یہ کہنا چاہیے تھا کہ اس امت کے بڑے سے بڑے ولی غوث قطب ابدال وہ اپنے مریدوں کے دلوں کے حال جانتے ہیں اور وہ پوری کائنات ان کے سامنے اس طرح ہوتی ہے جس طرح تیلی کے اوپر رائی کا دانہ. تو میں تو اولیاء اللہ کا سردار ہوں اور میرے بارے میں آنے والے لوگ کہانیاں بھی کرائیں گے کہ کوئی ادنا صحابی بھی ہو, اسامہ تو بہت اعلیٰ صحابی ہے, ادنا صحابی بھی ہو اس کے گھوڑے کے قدموں کی خاک گھوڑے کے نتھروں میں جو جا کے لگتی ہے اس کو بھی کوئی غوث قطب ابدال نہیں پہنچ سکتا. تو یا رسول اللہ جب غوث قطب اور ابدال دل کا حال جان لیتے ہیں تو یا رسول اللہ میں نے واقعی دل چیر لیا تھا اور مجھے پتا چل گیا تھا کہ اس کے دل میں کیا ہے. یہ کہا انہوں نے. تو پھر میں یہ اگر عرض کروں کہ اگر اسامہ ابن زید کسی کے دل کا حال نہیں جانتے تو باب بادشاہ ہی کوئی نہیں. فبی ای آلاء ربکما تکذبان, یہ اللہ کی سنت پہ عمل ہو رہا ہے. ہر نشانی کے بعد وہ بات ریپیٹ اس لیے ہوتی ہے تاکہ آپ کے دماغ میں گھس جائے. تو یہ ہم بار بار بولتے ہیں کسی مثال کے ساتھ. اسی طریقے سے بخاری و مسلم میں ایک حدیث ہے, نبی الاسلام کا ایک غلام تھا مدعم جو سواری کا کجاوا قصہ کرتا تھا سفر و حضر میں, حضور کو وضو کرواتا تھا. غزوہ خیبر کے موقع پر اسے ایک نامعلوم تیر لگا اور وہ شہید ہو گیا اور صحابہ نے کہا تم میں شہادت مبارک ہو. یہ الفاظ ہیں, بالکل صحیح کہا کیونکہ صحابہ دل کا حال تو نہیں جانتے تھے. آپ نے فرمایا تم اسے شہادت کی مبارک دے رہے ہو جبکہ اللہ نے مجھے دکھایا ہے کہ اس کے اوپر آگ کی ایک چادر ہے جو اس نے مال غنیمت میں سے چوری کی تھی, اور اللہ نے یہ بھی لحاظ نہیں کیا کہ حضور کا خادم ہے چلو ایک چادر معاف کر دے. نہیں, اس لیے میں بولتا ہوں آج اگر کوئی جرم کرتا ہے نا اس لیول کا جرم اگر رسول اللہ کے زمانے میں کسی نے کیا وہ بڑا مجرم ہے کیونکہ اسے حضور کی صحبت ملی ہوئی ہے. آج اگر صحابہ کو گالیاں دیتا ہے دلواتا ہے اس سے بڑا رافضی اور اس سے بڑا مجرم اور اس سے بڑا خارجی وہ ہے جس نے اس مبارک زمانے میں یہ کام کیا. اشارتاً بات کریں کیونکہ میں نے جملے سخت بول دیے نا, اشارتاً بات تاکہ جوڈیشری میں چیلنج نہ ہو سکے یہ بات فلاں فلاں کر کے. تو صحابہ اکرام اٹھے اپنے گھروں کو گئے, اگر کسی نے ایک رسی کا ٹکڑا بھی یہ کہہ کے اٹھایا تھا نا کہ اس کی تو کتنی ورث نہیں ہے مال غنیمت میں, کیونکہ مال غنیمت کا سامان وقت کے حاکم نے تقسیم کرنا ہوتا ہے اور اس وقت رسول اللہ تھے صلی اللہ علیہ وسلم, ان کی جان کے بغیر نہیں ہو سکتا تھا, لا کے واپس بیت المال میں جمع کروایا. اب یہ حدیث بیان کرنے کے بعد جب میں یہ کہتا ہوں کہ صحابہ اکرام کو تو اپنے سامنے پڑی ہوئی ایک صحابی کی لاش کے اوپر آگ کی چادر نظر نہیں آئی ہے, آپ لوگ اپنے بزرگوں کے بارے میں کلیم کرتے ہیں کہ وہ عذاب قبر دیکھ لیتے ہیں انہیں کشف القبور ہوتا ہے, اگر صحابہ اکرام علی مردوان سامنے میت کے اوپر جو آگ کی چادر ہے اس کو نہیں دیکھ سک رہے تو باب بادشاہ ہی کوئی نہیں. فبی ای آلاء ربکما تکذبان, تم اپنے رب کی قدرت کی کون کون سی نشانیوں کو جھٹلاؤ گے. تو یہ مثالیں میں اس لیے دے رہا ہوتا ہوں تاکہ آپ کو بات سمجھ آئے. اسی طریقے سے بخاری مسلم میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام ایک جگہ سے گزر رہے تھے تو آپ رک گئے, آپ کی سواری بھدک گئی, کیونکہ بخاری میں ہی آتا ہے کہ عذاب قبر اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ جنوں اور انسانوں کے علاوہ تمام مخلوقات ان کی آواز سن لیتی ہیں, انسان نہیں سن سکتے اس کی. اب یہ کہتے ہیں نا جی گورے کا موبائل دور سے سن لیتا ہے تو اللہ کا ولی کیوں نہیں سن سکتا, یعنی آپ موبائل کو اوپر کر رہے ہیں. سر موبائلوں کو چھڑ دو, آپ تو پرندے سے افضل ہیں نا, آپ اڑ کے بتائیں, پرندہ اڑ لیتا ہے, ولی کی نہیں بات کر رہا, ولی کا جو مرید ہے چمگادڑ اڑ لیتی ہے, تھی چمگادڑ تو بھی گئے گزرے ہو, میں نام ہی انہیں جانور نے لینے جن تمہیں وٹ چڑھے, گد تو بھی گئے گزرے ہو, کبے سے بھی گئے گزرے ہو, چیلوں سے بھی گئے گزرے ہو, اشرف المخلوقات ہو کے. اس لیے کہ ہمیں اللہ نے اس ڈومین میں بس اتنی دی ہے صلاحیت, اس سے بڑھ کے نہیں دی. وہ کہتے ہیں جی نبی جب خچر پہ بیٹھا تو خچر کو بھی علم غیب آ گیا تو بزرگوں کو کیوں نہیں آتا, بھائی جو سات بزرگ تھے ان کو تو کوئی نہیں آیا, وہ اس لیے آتا ہے اسے کہ وہ ویسے ہی سنتا ہے, علم غیب سے نہیں, ویسے ہی سنتا ہے. وہ جانور ہے, وہ مکلف نہیں ہے. جنوں اور انس کے علاوہ ہر مخلوقات سنتی ہے, یہ تو بخاری کے الفاظ ہیں. آپ نے فرمایا ان دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے, ایک پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا, دوسرا چگلی کھایا کرتا تھا. پھر آپ نے ایک ٹہنی توڑ کے دونوں دو ٹکڑے کر کے دونوں قبروں پہ لگائے اور کہا جب تک یہ ہری رہیں گی ان کے عذاب میں تخفیف ہوگی. حضور کی برکت ہے. اور مسلم شریف میں تو الفاظ ہیں, میں نے اللہ سے ارادہ کیا کہ میں تمہیں عذاب قبر سنوا دوں, دکھانا نہیں, نہ ہوتے کوئی تک ہی نہیں سکتا, لیکن مجھے ڈر ہوا کہ اگر تم نے عذاب قبر کی چیخیں وہ سن لی نا, تم اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے. تو یہ ساری حدیثیں بیان کر کے میں کہتا ہوں کہ صحابہ کرام حضرت ابوبکر عمر عثمان علی رضی اللہ عنہم اجمعین و علیہم السلام اجمعین, جن کے لیول کا کوئی بزرگ ہو ہی نہیں سکتا, جب وہ لوگ حضور کی موجودگی میں بھی عذاب قبر سن نہ سکیں, دیکھنا تو دور کی بات, تو بابے تشائی کوئی نہیں. تو آپ سمجھ آئی کہ بابے تشائی کوئی نہیں اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کے اوپر تو میں فی البدی کتنی دیر بول سکتا ہوں, یہ تو ختم ہی نہیں ہوگا. تو میری وہ جو 100 نمبر مجلس ہے نا, بابوں کا خدا اور ہے اور کتابوں کا خدا اور, وہ آپ دیکھیں. اس وقت اگر یہ مجھے آمد ہوئی ہوتی نا, تو اس کی بھی وہ ہر مثال کے اوپر میں یہ بولا کرتا. یہ آہستہ آہستہ آمد ہوئی ہے نا, جسے کہتے ہیں آہستہ آہستہ. کیا لکھا ہوا تھا کہ آپ کے لہجے میں تلخی آنا شروع ہو گئی ہے, آہستہ آہستہ آمد آنا شروع ہو گئی ہے. پہلے آمد ہوئی کہ نہ میں وابی, نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتاب. اس کے بعد مرنے سے پہلے اے مسلمہ کر لے اس پہ غور, کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور. بابے بھی اسی خدا کو مانتے ہیں لیکن ان کوالٹیز کے ساتھ نہیں جو کتاب و سنت میں ہے. تو یہ سلوگنز ہے نا. پھر یہ اچانک آیا میرے دماغ میں, کوئی بیٹھ کے, میں کوئی بیٹھ کے بناتا نہیں ہوں. وہ ایک مجلس کے دوران, یعنی میں کوئی بات کرتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی اگر آپ اس کو غلط کہہ رہے ہیں یہ تو فلاں بزرگ نے بھی نقل کیا ہے. تو اس میں پھر میں نے جملہ بولا تھا کہ ہم قرآن و سنت کی روشنی میں جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے, مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے خروج جو ان کے خلاف انہوں نے کیا, اس کو بھی کنڈیم کرتے ہیں, تو بابے تو شاہی کوئی نہیں, ہمیں کسی کی دوست کوئی نہ لگائے. تو اچانک میرے دماغ میں آیا, لیکن وہ قبولیت کی گھڑی تھی. اور یہ سلوگنز اور نعرے بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں. بخاری مسلم میں حدیث ہے, اے حسان بن ثابت ہمارے تیروں اور تلواروں سے کافروں کو وہ تکلیف نہیں ہوتی جو تیرے زبان کے اشعار سے ہوتی ہے. تو یہ سنت حسان ابن ثابت ہے جو ہم پوری کر رہے ہیں. اب تو ایسے ایک اور نعرہ بھی آ گیا چوتھا, فرقوں کی دکانیں بند, دا ڈیمیج ہیز بین ڈن. پتا نہیں اور کیڑے کیڑے آون گے. بال یہ میں نے کلیئر کیا. باقی یہ جو لکھا نا اس میں کہ جی بزرگوں کی اتنی خدمات ہیں, میرے بھائی بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ اللہ چاہے تو فاسق سے بھی دین کا کام لے سکتا ہے. اور وہ پوری حدیث یہ تھی کہ ایک شخص نے کتنے کافر مارے اور حضور نے فرمایا یہ جہنمی ہے. صحابہ کہتے ہیں قریب ہے کہ ہمارے دل میں وسوسہ آتا کہ حضور کی بات کی جھوٹی نہ ہو, تو میں اس کے پیچھے ہو گیا. اینڈ پہ میں نے دیکھا جب وہ زخموں کی تاب نہ لا سکا تو اس نے زمین میں تلوار یوں کھڑی کر کے اپنے آپ کو اس پہ گرا کر خودکشی کر لی. تو انہوں نے کہا صدقہ رسول اللہ, رسول اللہ نے سچ کہا تھا. تو آپ نے فرمایا بلال اٹھو اور اعلان کر دو کہ آخرت کا دار و مدار خاتمے کے اوپر ہے, اور بعض اوقات اللہ کسی فاسق سے بھی دین کا کام لے لیتا ہے. یعنی وہ جو جنگ میں مسلمانوں کو اس نے سپورٹ کیا تو وہ فسق کے طور پہ. اور یہ حدیث کا آخری حصہ یہ ایک دوسرے کے بزرگوں کے بارے میں کوٹ کرتے ہیں. آپ بریلیوں سے کہنا کہ دیوبندیوں نے اتنی عربی کتابوں کے اردو میں ترجمے کیے ہیں تو پھر اللہ ہی ان سے کام لے رہا ہے. وہ کہتے ہیں اللہ تو فاسق سے بھی دین کا کام لے سکتا ہے. اور دیوبندیوں سے آپ کہیں گے جی اعلی حضرت نے یہ یہ خدمات کی ہیں فقہ حنفی کے فتاوی رضویہ میں, اتنے انسالوڈ ایشوز کو ریزالو کیا, وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ فاسق سے بھی دین کا کام لے سکتا ہے. تو ہم کہتے ہیں دونوں ہی ٹھیک کہہ رہے ہو, تو پھر ہمیں دوست کس چیز کی, فاسق یا کافر سے بھی کام لے سکتا ہے. یہ جو پرنٹنگ پریس جس پہ یہ قرآن اور یہ بخاری مسلم پرنٹ ہوئے ہیں, یہ کس رحمہ اللہ تعالی نے بنایا تھا, کس رحمت اللہ علیہ نے یہ گھڑی بنائی تھی جس کو دیکھ کے آپ مسجد میں اپنی ٹائمنگ سیٹ کرتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں. یہ صرف ٹرینیں روک سکتے ہیں, ٹرین بنا نہیں سکتے, بنا نہیں سکتے, روک سکتے ہیں. کس رحمت اللہ علیہ نے زمین سے تیل جو ہے وہ دریافت کیا تھا. تو یہ باتیں کرنا چھوڑ دیں, خدمات سب کی ہیں, وہ اللہ تعالیٰ کسی سے بھی کام دے. ورنہ تو گورے کے پرنٹنگ پریس سب سے بڑا یہ کنٹریبیوشن ہے. ورنہ حضور کے زمانے میں تو چند لوگوں کے پاس مصحف ہوتے تھے, زبانی وہ قرآن یاد رکھتے تھے. تو پھر گورے کو پھر آپ کریڈٹ دیں, کہیں گے نہیں اس کی وجہ سے اس کے عقیدے تو صحیح نہیں ہو جائیں گے. تو آپ کے بھی بزرگوں کے بخاری مسلم ٹرانسفر کرنے کی وجہ سے عقیدے تو ٹھیک نہیں ہو جائیں گے اگر وہ بخاری مسلم کے خلاف ہیں, کہ ہو جائیں گے. اور بزرگ بھی آپ یہ دھوکہ دینا بند کریں, 1400 سال سے کوئی بزرگ نہیں گزرا. 1400 سال کی تو ہم بات ہی نہیں کر رہے, ہم تو بیچ والے 1000 سال کی بات کر رہے ہوتے ہیں. ہم تو ہر بات قرآن و سنت سے پیش کرتے ہیں, بخاری مسلم سے پیش کرتے ہیں. تو انہی بزرگوں سے پیش کر رہے ہیں نا, ان بزرگوں کو مان رہے ہیں تو ان سے پیش کر رہے ہیں نا. تو یہ پرانے بزرگوں کے ہم خلاف نہیں ہیں, درمیانے بزرگوں کے خلاف ہیں. پرانے جو ہیں صحابہ تابعین تبع تابعین پہلے 300 سال کے, ان کو تو ہم اپنا امام مانتے ہیں, اور اس لیول تک کہ ہم نے ان کو سامنے سجایا ہوا ہے ان کی کتابوں کو, ان کی خدمات کو. تو یہ دھوکہ دینا بھی بند کریں, صرف لوگوں کو جو ہے وہ ایکسپلائٹ کرنے کے لیے, ان کے جذبات کو ابھارنے کے لیے اس طرح کے جملے بول دیتے ہیں. پھر بزرگوں کو نہیں مانتا, ان کی توہین کرتا ہے. چلیں ہم پھکی دیتے ہیں, پرانوں کو تو چھوڑ دیں. اس ماڈرن ایج میں ڈاکٹر ذاکر نائک حافظہ اللہ تعالی نے سینکڑوں ہندوؤں کو کلمہ پڑھایا آن کیمرا. اس کی پاداش میں انہیں غریب الوطنی کی زندگی گزارنی پڑ رہی ہے, حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے. تو کیا اس پورے سنیریو کو دیکھ کے بریلوی, دیوبندی اور اہل حدیث, چلے اہل حدیث تو پھر بھی اس کو کچھ مانتے ہیں, بریلوی اور دیوبندیوں نے کیا ڈاکٹر ذاکر نائک کو ولی اللہ مان لیا؟ آپ ان سے کہ اتنے ہندوؤں کو کلمہ پڑھایا, وہ کہیں گے یار پڑھایا تو کیا ہوا, عقیدے تو درست نہیں ہے. سر یہی ہمارا نظریہ آپ کے بزرگوں کے بارے میں, کہ پڑھایا تو کیا ہوا. تو آپ خود مانتے ہیں کہ عقیدہ پہلے صحیح ہونا چاہیے. تو آپ کے بزرگوں کے عقائد و نظریات تو قرآن و سنت کے خلاف ہیں. چشتی رسول اللہ, ہاں یہ ہماری مجبوری تھی میرے بھائی, آپ تو قرآن حدیث کو مانتے ہی نہیں تھے. ہم نے کہا ٹھیک ہے کیوں نہیں مانتے, وہ کہتے تھے قرآن و حدیث میں تو یہ لکھا ہے لیکن وہ فلاں جو بزرگ ہیں وہ تو یوں لکھتے ہیں, تو انہوں نے قرآن و حدیث نہیں پڑھا ہوا تھا. اب ان کو کون بتایا کہ ان بچاروں نے کہاں قرآن و حدیث پڑھا ہوا تھا, لیکن یہ کون کہہ سکتا ہے ان کو. تو اس کا پھر بہتر حال یہ ہے, آکاس بیل جب کسی درخت پہ لگ جائے نا, آپ کو پتا ہے وہ اس درخت کی خوراک چوستی رہتی ہے, الٹیمیٹلی ایک دفعہ درخت پھر وہ نیچے گر پڑتا ہے. اگر آپ اس درخت کی افزائش چاہتے ہیں نا تو آکاس بیل کو کاٹ. ان کے بزرگ یہ آکاس بیل تھے جو قرآن و سنت سمجھ نہیں لگنے دیتے تھے. ہم نے کہا ٹھیک ہے پہلے کینچی تو ادھر پھیرتے ہیں نا. یہ کہتے ہیں نا ان کو قرآن پیش کرتے ہیں, حدیث پیش کرتے ہیں, یہ کہتے ہیں نہیں جی بخاری مسلم میں تو یہ لکھا ہے, قرآن میں یہ لکھا ہے, لیکن بزرگ تو یہ کہتے ہیں. آپ ہمیں لاکھ کہتے رہے ایاک نعبدو و ایاک نستعین, ہم کہیں گے سن فریاد پیران دیا پیرا, میری فریاد سنی کن تھر کے ہو. میں کہا ٹھہر ہو تیرا کر لینے, کہ تواڈے اتنے بڑے بزرگ, ہم نہیں کہتے انہوں نے کیا ہوگا لیکن ان کی طرح منسوب ہے, ہشت بہشت آپ نے چھاپی ہے, معین الدین چشتی اجمیری المتوفہ 633 ہجری, انہوں نے تو اپنے مرید سے کلمہ پڑھوایا چشتی رسول اللہ. ویسے اب انہوں نے کتاب سے نکال دیا لیکن وہ صرف ایک پبلیکیشن والے نے نکالا ہے, اور اس کے ساتھ لکھے بھی کہ انجینئر صاحب کے اس مقدمے کو بار بار ہائی لائٹ کرنے کی وجہ سے ہم نے رجوع کیا ہے. یعنی 1000 سال میں کوئی بزرگ ایسا پیدا نہیں ہوا تھا جو ہمارے بزرگوں کے کارنامے میں بتاتا, مانتے ہیں نا. چلیں خیر ہم نے تو اجر اللہ سے لینا, میں ایک تفنن کے طور پہ بات کروں. تو وہ چشتی رسول اللہ نکلا. ویسے آپ کسی بریلوی سے پوچھے ہو کہ جی اشرف علی تھانوی نے اپنے نام کے کلمے کو انڈورس کیا تھا, اشرف علی تھانوی رسول اللہ اور اللہ صلی اللہ سیدنا و نبینا اشرف علی نعوذ باللہ. وہ کہتے ہیں جی وہ جی خواب میں پڑھا. خواب میں کہا ہے میرے بھائی, خواب کے بعد وہ مرید کہہ رہا ہے میں بیداری میں بھی پڑھ رہا ہوں. وہ کہتے ہیں دیکھیں جی وہ کہہ رہا ہے نا میں بے اختیار ہوں. یار ہم نے بابی کو تو کبھی کہا ہی نہیں, ہم کہتے ہیں بابے نے غلط کیا. جب ایک مرید اپنے پیر کو لکھ رہا ہے کہ میں خواب میں بھی اور اٹھ کے بھی پڑھ رہا ہوں اشرف علی رسول اللہ اور اللہ صلی اللہ سیدنا و نبینا اشرف علی, تو پیر کا کام تھا وہ کہتا کہ تیرے اوپر شیطان کا غلبہ ہو گیا ہے, اللہ سے توبہ کر, یہ کیا کفریات بک رہا ہے تو, شیطانی کو آپ. لیکن پیر صاحب کیا کہہ رہے ہیں, اس واقعے میں تسلی تھی. اچھا پیر نو بھی ویسے وہ بھی مجھ سے مزاج سی, انہیں خواب نہیں لکھیا, اس واقعے میں تسلی تھی, اسے بھی پتا تھا خواب میں بھی پڑھ رہا ہے بیداری میں بھی. کہ جس کی طرف تم رجوع لاتے ہو، یعنی اشرف تھانوی صاحب نے اپنے بعد، وہ بیعون ہی تعالی متبع سنت ہے، اللہ کی مدد سے وہ چونکہ سنت کے اوپر ہے لہذا اس لیے تم نے اس کے نام کا کلمہ پڑھا ہے. ہم بابی کو تو کچھ کہہ نہیں رہے، بابے کو کہہ رہے ہیں. اب کون مانے؟ کہتے ہیں بزرگوں کی خدمات ہے. جی یہ خدمات. اس پہ تو میں یعنی کتنا رونا رہوں، اس کا تو کوئی اینڈ نہیں ہے. تو یہ جو بات شروع ہوئی تھی اس سے کہ وہ جو سوال میں تھا کہ بابے تو شاہی کوئی نہیں، یعنی بابوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، تو یہ میرے مقابلے پہ نہیں ہے، قرآن و سنت کے مقابلے. تو آپ بھی تو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بڑے سے بڑا غوث قطب ابدال، وہ ایک صحابی کے گھوڑے کے قدموں کی خاک جو اس کی ناک میں بیٹھے اس کے برابر نہیں ہے. تو آپ بھی تو کہہ رہے ہیں نا بابے تو شاہی کوئی نہیں، اس صحابی کے قدموں کی خاک نہیں، اس کے گھوڑے کے قدموں کی خاک. خود تو بڑے فخری ہے یہ جملہ بولتے ہیں کہ بابے تو شاہی کوئی نہیں، یعنی لیکن اس جملے سے نہیں بول رہے ہوتے نا، آپ بتا تو یہی رہے ہوتے ہیں نا. اس کو ہم نے زبان دے دی ہے، تو وہ زبان دی ہے تو ظاہر ہے وہ چکے آپ پتہ سلوگنس تو پھر ہٹ کرتے ہیں. آپ تو چھوٹے چھوٹے بچے کہتے ہیں کہ بابے تو شاہی کوئی نہیں. آپ دیکھیں ہمارے خلاف جتنی ویڈیوز چلتی ہیں نا، اس کے نیچے ہمارے اسٹوڈنٹس لکھتے ہیں کہ بھائی آپ تو یہ کہہ رہے ہیں نا، لیکن قرآن میں یہ لکھا ہے، حدیث میں یہ لکھا ہے. اور ہماری ویڈیوز کے اوپر جتنے لوگ کمنٹس کرتے ہیں دیوبندی بریلوی اہل حدیث، آپ نیچے لکھیں، وہ دیکھیں گے کسی نے گالی لکھی ہوگی، کسی نے لکھا ہوگا فلاں کا ایجنٹ ہے، فلاں سے یہ کر رہا ہے، اور نیچے لوگ جواب دے رہے ہوتے ہیں کہ بھائی کوئی علمی بات کریں. ٹھیک ہے، کیا دینے سے کیا ہوتا ہے، پروپیگنڈا کرنے سے کیا ہوتا ہے. آپ دیکھ لیں دنیا کے سارے فرقے آپس کے اختلافات کو چھوڑ کے میرے خلاف کلپ چڑھا رہے ہیں. آپ نے دیکھا ہے کچھ ایک سال کے اندر بریلوی جو بندی اہل حدیث کا ایک دوسرے کے خلاف کو کلپ آیا ہو، سارے مل کے میرے خلاف کر رہے ہیں. کیوں؟ انہیں پتا چل گیا ہے کہ یار یہ مسئلہ کوئی بھی نہیں بچا، ایک دوسرے سے گلے لگ لگ کے رو رہے ہیں کہ تو آڈا نہیں کچھ بچا. تو جس طرح وہ کہتے ہیں نا کہ اہل حدیث ہم سے زیادہ پریشان ہے، ہم اتنے پریشان نہیں ہیں، اہل حدیث ہم سے زیادہ پریشان ہے. تو اس طریقے سے اہل حدیث زیادہ چیخ رہے ہوتے ہیں کہ جی ہمارے گئے ہیں، وہ سارے دے گئے ہیں، لیکن گئے کدھر؟ ہمارے پاس تو کوئی نہیں آیا، نہ ہم نے کوئی چندہ بک بنائی، نہ کوئی مدرسہ بنایا، نہ کوئی مسجد بنائی، نہ کوئی پیری مریدی شروع کی. آپ کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں، آپ کوئی چندے دیتے ہیں، اب کیا مسئلہ رہ گیا پیچھے؟ یا تو نا یہ لوگ چھوڑ دیں. اور یہ میں آپ کو پریڈکٹ کر رہا ہوں، کچھ عرصے کی بات ہے انشاءاللہ تعالی. ان علماء کی اور آئمہ مساجد کی حیثیت صرف ایک روڈ لائنر کے ڈرائیور جیسی ہوگی انشاءاللہ. جیسے آپ سفر کرتے ہیں نا، آپ کو اس سے غرض نہیں ہوتا کہ یہ جو ڈرائیور ہے اس کا عقیدہ کیا ہے، کون ڈرائیونگ کر رہا ہے. آپ چپ کر کے اپنا بیٹھتے ہیں گاڑی میں، منزل پہ اتر جاتے ہیں. آنے والی نسلیں بھی مسجد میں، ان کو اس سے کوئی غرض نہیں ہوگا کہ مسجد کس کی ہے، امام مسجد کون ہے، داڑھی اس کی پوری ہے، کام ہے، کس فرقے کا ہے. جسے سواری بیٹھ کے اتر جاتی ہے نا، یہ بھی لوگ جایا کریں گے اپنے بچوں کے ساتھ، نماز پڑھ کے باہر نکل آیا کریں گے. یہ خود بس امامت اور چندوں کو دیکھیں گے، عوام ساری کی ساری علمی کتابی مسلم ہوگی انشاءاللہ. اور یہ کوئی فرقے کا نام نہیں، قرآن سے میں نے ڈیڈکٹ کیا ہے. ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارۃ من علم ان کنتم صادقین، سورۃ الاحقاف آیت نمبر 4. اے نبی اگر یہ آپ سے بحث کریں تو ان سے کو کوئی علمی بات کرو، کوئی کتاب لے آؤ قرآن سے پہلے بھی جو شرک کی تعلیم دیتی ہو. قرآن وہی تعلیم دے رہا ہے جو اگلی کتابوں نے دی ہے، یا کوئی انبیاء کے آثار علم کے ہو. ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارۃ من علم، علم بھی آ گیا کتاب، ان کو تم صادق. اسی کو ہم نے پریزنٹ کیا تھا کہ نہ میں بابی، نہ میں بابی، میں ہوں مسلم، علمی کتابی. لیکن کہتے یار یہ بابی کہہ دیا جی. ٹھیک ہے جی، وہ وابی کہہ دیا، وابی تو خود آپ کہہ رہے تھے ایک دوسرے کو. ٹھیک ہے، پھر میں نے سافٹ کیا نعرے کو کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان. کہتے ہیں پیار سے میٹھی میٹھی باتیں، تو میں نے کہا یہ التجا ہے نا کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. پھر بھی ان کو بات سمجھ نہیں آئی ہے، تو پھر ظاہر ہے جب اتنا کچھ ہو رہا ہو تو کبھی کبھار پھر انسان سے کوئی ایک وکھرے جہاں کے اندر کو بات نکلی جاتی ہے نا کہ بابے تو شاید کوئی نہیں نکلی نا. تو یہ ان ساری باتوں کے بعد ہے. اور اینڈ پہ وہ جب کسی بندے کو دفنایا جاتا ہے نا، اس کے بعد وہ مٹی ڈال کے اس پہ پانی ڈالتے ہیں تاکہ وہ قبر سے مٹی ادھر ادھر بکھرے گا. وہ یہ اب ڈال دیا ہم نے. فرقوں کی دکانیں بند, دا ڈیمیج ہیز بین ڈن. صلوات بر محمد و علی محمد, اللہم صلی علی محمد و علی علی محمد. جب قرآن پاک میں یہ حکم ہے کہ فرقوں فرقے نہ بناؤ, تو پھر مسلمانوں نے فرقے کیوں بنائے؟ یہ تو مسلمانوں سے پوچھیں کیوں بنائے انہوں نے. کیونکہ قرآن ہمیں کہتا ہے کہ اے ایمان والو اور اے مومنو, لیکن آج کل لوگ بریلوی دیوبندی یہ کہہ رہے ہیں. میرے بھائی, میری تو ساری ویڈیوز ہی اس کے اوپر ہیں. انہوں نے جو فرقے بنائے نا, وہ انہوں نے ایک حدیث کو غلط یوز کیا ہے جو سنن ابی داؤد میں ہے, جامعہ ترمذی والی سند کمزور ہے, ابو داؤد میں ہے کہ بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئے تھے, وہ سب کے سب جہنمی تھے. یعنی پوری امت ہی ان کی گمراہ ہو گئی تھی, لیکن میری امت پوری گمراہ نہیں ہوگی. یہ 73 میں بٹے گی, 72 جہنم میں جائیں گے اور ایک گروہ قیامت تک حق پہ قائم رہے گا. اسے حضور نے فرقہ نہیں کہا, طائفہ منصورہ. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے, میری امت کا ایک گروہ قیامت تک حق پر قائم رہے گا, کوئی نقصان پہنچانے والا انہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا, وہ غالب رہیں گے. غالب سے مراد علمی طور پر, کیونکہ امام بخاری نے اس کے ساتھ لکھا ہے ہوا اہل العلم, اس سے مراد اہل علم ہے. اور اہل علم وہ نہیں ہوتے جن پر ڈگری ہو, وہ ہوتے ہیں جو علمی بات کرتے ہیں. جب بندہ مفتی اعظم کہلا رہا ہو اور بچوں کو بخاری کے درس میں اینڈ پہ یہ کہہ رہا ہو کہ امام حنیفہ کو گناہ دھلتے ہوئے بھی نظر آ جاتے تھے, تو اس کے علم پہ ہی ماتم کیا جائے گا. درس نظامی کے آخری سال میں بچوں کو یہ درس دے رہا ہو کہ نبی الاسلام نے 550 سال کے بعد قبر مبارک سے ہاتھ باہر نکال لیا, تو اسے کہا جائے گا میرے بھائی تو کہاں کا مفتی اعظم ہے یار, کہاں کی علمی باتیں کر رہے تو, یہ تو غیر علمی باتیں ہیں, بلکہ کہانی ہیں, اسٹوری ہیں. تو اس حدیث سے انہوں نے کہا کہ چونکہ نبی الاسلام فرمایا تھا 72 ہیں تو جنمی ہے, تو 73 ہوں گے ایک جنتی ہوگا, تو وہ پھر ہمارا فرقہ ہے. پہلی بات ہے وہ فرقہ نہیں, وہ ہے گروہ. اور دوسرا, نبی علیہ السلام کیا بریلوی دیوبندی اہل حدیث حنفی شافعی مالکی حنبلی یا اتنا اشری یا زیدیہ یہ تھے یا مؤمن اور مسلم تھے؟ مسلم تھے. وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا ملت ابیکم ابراہیم وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ من قبل وفی ہاضا, پیروی کرو ابراہیم کی ملت کی جنہوں نے تمہارا نام مسلم رکھا اس قرآن کے نزول سے پہلے, اور اس قرآن میں اللہ نے بھی تمہارا نام مسلم رکھ دیا. لیکن انہوں نے یہ کہا کہ نہیں, وہ چونکہ فرقے بن رہے ہیں تو اب ہم نے اپنی پہچان کے لیے پہلے تو اہل سنت رکھا اور مخالفین کو اہل البدع کہنا شروع کیا, پھر اہل سنت میں بھی جب فرقے بنے تو پھر اہل حدیث کہنا شروع کیا باقی حنفی شافعی مالکی, پھر اہل حدیث میں بھی فرقے بنے تو پھر انہوں نے کہا جی ہم سلفی اہل حدیث ہیں, کوئی کہتا ہم مدخلی اہل حدیث ہیں, کوئی کہتا ہم تقلیدی اہل حدیث ہیں. تو وہ پھر اتنے نام شروع ہو گئے, کوئی اثری اہل حدیث بن گئے, تو اس کا اینڈ تو کوئی نہیں ہونا. تو اس لیے انہوں نے یہ سارے کام کیے اور پلی لی اس سے, بھائی اس کے اندر تو حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم پیش گوئی کی تھی, جس طرح کہ صحیح مسلم میں یہ پیش گوئی ہے کہ قرب قیامت میں عورتیں ایسا لباس پہنیں گی گویا کہ ننگی ہو, یعنی یا تو لباس وہ باریک ہوگا یا چست ہوگا. اس سے آپ کو یہ رزلٹ نکالے کہ جو حضور نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ عورتیں ننگا لباس پہنیں گی, لہذا عورتوں کو پہننے دو, یہ کوئی نکالے گا نہیں. کیا کہیں گے کہ حضور نے کہا تھا, ڈرایا تھا بچنا, وہاں بھی حضور نے ڈرایا کہ میری امت فرقوں میں بٹ جائے گی, تم نے فرقہ نہیں بننا. فرق عربی میں کہتے ہیں ٹوٹ کے الگ ہونے والے کو, یہ پتا بھی فرق کہلاتا ہے. نہیں, درخت اپنی جگہ پہ نا, اس کا ایک پتا ٹوٹ کے الگ ہوا, ایسے کہتے ہیں فرق ہو گیا, درخت اپنی جگہ پہ ہے. وہ فرقہ نہیں ہے, وہ گروہ ہے, وہ طائفہ منصورہ ہے, یعنی اللہ کے نبی علیہ السلام, صحابہ اور اہل بیت اور ان کے منج پہ چلنے والے تابعین, تبع تابعین اور صحیح العقیدہ مسلمان, وہ اپنی جگہ پہ قائم ہے, باقی یہ ٹوٹ ٹوٹ کے الگ ہو رہے ہیں. تو انہوں نے اس چیز کو بالکل غلط پریزنٹ کیا. اللہ کے نبی یہ کہیں فرما سکتے تھے کہ فرقے بناؤ, جبکہ قرآن کہہ رہا ہو واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا, تم سب کے سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقوں میں مت بٹو. قرآن کے خلاف کبھی حدیث جا سکتی تھی؟ انہوں نے غلط پریزنٹ کیا. اور پھر دیکھیں انہوں نے فرقے بھی بنائے ہوئے ہیں انڈیا کے دو شہروں کے نام کے اوپر. ان سے پوچھیں کہ جب تک یہ دو فرقے اس نام سے نہیں تھے تو اس وقت پہلے مسلمان کیا تھے؟ یعنی یہ 1867 میں دیوبند مدرسہ بنا ہے, اس سے پہلے دنیا میں کوئی اپنے آپ کو دیوبندی نہیں کہتا تھا. 1896 میں منظر الاسلام بریلی کا مدرسہ بنا. اس سے پہلے کوئی اپنے آپ کو بریلوی نہیں کہتا تھا. تو یہ انہوں نے ان دو شہروں کے نام پہ مدرسوں کے نام پہ بانٹ دیا. اس سے پہلے بریلوی جو بندی حنفی ہوتے تھے اور ایک جیسے ہی ہوتے تھے. اس لیے آپ دیکھیں پرانے بزرگ ان کے کامن ہیں, پرانی ساری کتابیں کامن ہیں. بعد میں آ کے ان کا اتنا بڑا فرق نکلا ہے. انہوں نے اسامہ الرمین لکھ دی, انہوں نے المحند المفند لکھ دی. اور اس میں کیا کچھ لکھا وہ مجھے اب کہنے کی ضرورت نہیں. میں اتنی دفعہ آپ کو کہہ چکا ہوں, وہ آپ اسامہ الرمین شریف المحند شریف پڑھ لیں تو آپ کو پتا چل جائے گا ان شاء اللہ تعالی. انجی صاحب, کیا نکاح متا حلال ہے یا حرام؟ اس پہ میری ویڈیو ریکارڈ ہے, حرام ہے. نکاح متا ہو یا نکاح مسیار اہل حدیث کا, دونوں ہی غلط ہے. اور نکاح متا بھی جو شیعہ نے جائز قرار دیا, وہ عام حالت میں وہ بھی اس کو حرام سمجھتے ہیں, کیٹاسٹرافک کنڈیشن میں سمجھتے ہیں, کیٹاسٹرافک کنڈیشن. اور ویسے بھی کوئی نکاح متا کی آپ کو کوئی یہاں پہ کوئی نظر آ رہا ہے کہ کوئی ایسی جگہ بنی ہوئی ہو جہاں پہ نکاح متا ہو رہا ہو؟ نہیں, وہ اسی لیے نہیں ہو رہا تھا. اس لیے میں نے آپ کو کہا تھا کہ امین الحسینی صاحب جو ہے نا, حسین الامینی, انہوں نے کتاب لکھی ہے شیعت کا مقدمہ. اس میں انہوں نے اپنا مقدمہ اہل سنت کے سامنے پیش کیا ہے کہ ہم کس چیز کو کس طریقے سے مانتے ہیں, آپ ہم پہ جھوٹ نہ باندھیں. جس طرح بریلوی دیوبندی اہل حدیث پہ جھوٹ باندھتے ہیں کہ یہ اماموں کو نہیں مانتے, وہ اماموں کی بات نہیں کرتے, وہ کہتے ہیں قرآن و سنت کے مطابق جس کی بات ہے ہم لیں گے. اگر وہ اماموں کو نہ مان رہے ہوں تو بخاری میں تو امام مالک کی احادیث ہے, تو بخاری بخاری کر رہے ہوتے ہیں. ایسا تو نہیں ہے, تو وہ جھوٹا الزام لگا دیتے ہیں, ایک ایسا نعرہ ڈیوائس کر دو تاکہ اگلے کی مت ماری جائے, وابی کہہ دو تاکہ لوگ بات ہی نہ سنیں, بدتی کہہ دو, بد مذہب کہہ دو تاکہ وہ بات ہی نہ سنیں. کوئی شخص کسی کو کیا گالی دے رہا ہے اس کو نہ دیکھا کریں, آپ یہ دیکھا کریں کہ پریکٹیکلی اس کے اندر وہ چیز موجود ہے یا نہیں. تو شیعت کے مقدمے کو شیعہ خود بھی پڑھیں, پہلے شیعہ اپنے مسئلے کے بارے میں خود تو جانچ حاصل کریں کہ نکاح متا وہ کس کنڈیشن میں مانتے تھے. تو میں نے کچھ عرصہ پہلے ایک ویڈیو میری نکاح متا اور نکاح مسیار کے اوپر اپلوڈ ہوئی ہے, سورہ النساء کی آیت نمبر 23-24 کے کانٹیکسٹ میں میں نے ساری احادیث ڈسکس کی ہیں, ایک آپٹیمل سولوشن دیا ہے. آپ نکاح متا انجینئر محمد علی مرزا لکھیں تو ویڈیو آ جائے گی اس کی تھم نیل کے اوپر. ایک طرف جو ہے وہ مفتی اعظم سعودیہ کی تصویر ہے, ایک طرف امام خمینی کی تصویر ہے, سینٹر میں میری تصویر ہے. وہ آپ ویڈیو دیکھ لیں, میں نے اس میں کھول کے اسے بیان کیا. آپ کے پچھلے ایک لیکچر میں بیان ہوا ہے کہ نبی الاسلام قبر سے گزرے تو فرمایا شخص کو عذاب ہو رہا ہے کیونکہ اس نے بالغنی میں چادر لی تھی آگے, اس وقت کے مسلمان تھے اور ہم سے بہتر تھے اور زیادہ استغفار کیا کرتے تھے. اور یار اس کہانیوں سے بت پرستیوں سے باہر نکلے ہیں. مولانا صاحب بھی کہتے تھے بت پرستی چھوڑ دو. آپ اس زمانے کے مسلمانوں کو بہتر سمجھ رہے ہیں لیکن حضرت آدم کو بہتر سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہو رہے. ہاں ہو رہے ہیں تیار, حضرت آدم سے لغزش نہیں ہوئی کیا؟ اب آپ کہیں کہ یار ہم تو صحابہ کو معصوم مانتے ہیں تو انبیاء سے کیسے لغزش ہو سکتی ہے؟ تو قرآن بدل دوں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اگلے دن وہ آیات پڑھ رہا تھا. اب یقین کریں میں اس کا ترجمہ کرتے ہوئے بھی نا ڈرتا ہوں, میں ترجمہ نہیں کرتا. وہ جس طرح اعلیٰ حضرت وہ کوئی جب کوئی مشکل لفظ آئے نا اس طرح کا جس میں انہیں ڈر ہو کے گستاخی ہو جائے گی تو وہ اس کا ترجمہ عربی میں ہی کر دیتے ہیں. مثلا قرآن میں آتا ہے نا یہ کافر جو ہیں وہ اللہ سے مذاق کرتے ہیں اپنے زوم میں, تو اللہ بھی ان کے ساتھ مذاق کرے گا جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے. لیکن اعلیٰ حضرت نے نا اس کا ترجمہ کیا اللہ بھی ان کے ساتھ استہزاء فرماتا ہے, وہ عربی کا لفظ ہی لکھ دیا کیونکہ ان کا اگر میں مذاق استعمال کروں گا تو توہین ہو جائے گی. اسی طرح آیا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ, انہوں نے بھی مکر کیا اللہ نے بھی. اب مکر ان کو ترجمہ کرتے ہوئے مسئلہ تھا ان کا, اللہ نے اپنی خفیہ تدبیر فرمائی اور اللہ سب سے بڑھ کر خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے. یار مکر عربی کا لفظ تھا, اردو میں بھی ہے, آپ اس کو کر دیں اللہ نے بھی مکر فرمایا جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے. الرحمن علی العرش استوى, رحمان اپنے عرش پر مستوی ہوا, وہ استوا کو مستوی بنا دیا. بریکٹ میں لکھ دیا جیسا کہ اس کی شان کے لائق. ہاں اس طرح لکھے. تو اب یہ ترجمہ بھی آپ ذرا جا کے اعلیٰ حضرت کا پڑھیے گا تو پھر وہ اس لیے کہتے ہیں کہ بڑا ادب والا ترجمہ ہے. اب یہ میں عربی پڑھ رہا ہوں, پوری دنیا کے علماء کو میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ نے جو صحابہ کرام علیہ رضوان کے اوپر جھوٹ باندھا اور ان کو ان کے بارے میں عصمت کلیم کی, ویسے آپ پوچھو کہتے ہیں نہیں ہم کسی کو معصوم نہیں مانتے. حالت یہ کہ اپنے بزرگوں کی بھی کہتے ہیں نہیں ہم اپنے بزرگوں سے کوئی بھی بات کو نہ خلاف ہو. تو میں پھر کہتا ہوں اچھا مولانا الیاس قادری صاحب کی بڑی بڑی پانچ غلطیاں گنوائے, کیونکہ آپ نے کہا نا کوئی بندہ بھی جو ہے وہ خطا سے محفوظ نہیں ہے. تو پانچ غلطیاں ان کی بڑی بڑی گنوائے, ہم تو 500 بھی گنوا سکتے ہیں. تو کہیں گے استغفر اللہ. تو ابھی تو تھوڑی دیر پہلے آپ کہہ رہے تھے انبیاء کے علاوہ ہر بندے سے غلطی ہو سکتی ہے, ان سے نہیں ہو سکتی. تو گنوائے پھر پانچ بڑی بڑی غلطیاں اعلی حضرت کی, اشرف تھانوی صاحب کی. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو پانچ اول العزم پیغمبروں میں سے ہیں, جو سورۃ الاحزاب اور سورہ شورا میں آیا, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ابراہیم خلیل اللہ, موسیٰ کلیم اللہ, عیسیٰ روح اللہ اور حضرت نوح علیہ السلام, ان میں سے ایک ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام. ان کے بارے میں آ رہا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا فرعون کے پاس, تو آپ کو پتا ہے حضرت موسیٰ سے ایک بندہ قتل ہو گیا تھا. قتل کیا نہیں تھا انہوں نے, وہ دو لڑ رہے تھے, ایک قبطی اور ایک آل فرعون میں سے, انہوں نے چھڑاتے ہوئے ایک کو موقع مارا, پر وہ تو بھائی موسیٰ علیہ السلام کا موقع سی نا, بندہ ختم ہو گیا. لیکن قتل تو ہو گیا, یہ قتل خطا ہوتا ہے, قتل عمد نہیں ہوتا, لیکن سزا تو ہوگی نا, دیت ہوگی, اس پہ قصاص نہیں ہوتا. تو اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بندہ مارا تھا, مر گیا تھا ان سے, پھر وہ چلے گئے 9-10 سال, وہ آپ کو پتا ہے مدین میں رہے, پھر جب واپس آ رہے تھے اپنی بیوی کے ساتھ, تو اب بھی ان کو یاد تھا کہ 10 سال پہلے تو مجھ سے یہ ہوا تھا, تو اب جب میں واپس جاؤں گا تو وہ تو ایئرپورٹ پہ نیب کی ٹیم انتظار کر رہی ہوگی, آج کے دور میں بات ہو رہی. تو وہ اللہ سے یہ بات کر دیتے ہیں کہ یا اللہ میں اب تو مجھے بھیج رہے, تو قال ربی انی اخاف ان یکذبون, اے میرے رب مجھے تو یہ ڈر لگتا ہے کہ وہ تو مجھے جھٹلا دیں گے. کیوں؟ وَيَطِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَى هَارُونَ. یہ تو انہوں نے اپنے بارے میں کہا, میری زبان میں اتنی یعنی فصاحت نہیں ہے, تو میرے بھائی کو, یہ تو دوسری جگہ بھی آتا ہے سورہ طہ میں, میرے ساتھ سپورٹی بنا دو. وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونَ, اور مجھ پر ان کا ایک ذنب ہے. اب ذنب کا ترجمہ جو ہے نا عربی میں, استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ من کل ذنب واتوب الیہ, ذنب کا ترجمہ ہوتا ہے گناہ. انبیاء کے کیس میں ہم گناہ ترجمہ نہیں کرتے, ہم کہتے ہیں لغزش, لیکن لفظ وہی ہے. تو حضرت موسیٰ کہنے لگے کہ یا اللہ مجھے تو ڈر لگا ہے کہ میرا تو میرے اوپر ان کا ایک خطا ہے, لغزش ہے, اور وہ تو مجھے اس بدلے میں قتل کر دیں گے. قال کلا فذهبا بآیاتنا انا معکم مستمعون, اللہ نے فرمایا اس بات کو چھوڑ دو, تم دونوں جاؤ میری ان روشن آیات کے ساتھ جو میں نے معجزے دیے ہیں تمہیں, دو بڑے, ایک آسا کا اور ید بیضا کا, میں تمہارے ساتھ ہوں گا. پھر وہ آگے گفتگو شروع ہوتی ہے, تو آگے چل کے آتا ہے کہ وہ چونکہ پرورش تو فرعون نے کی ہوئی تھی نا, قال الم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين, کہ تجھے بچپن سے پالا تھا, تو نے اپنی عمر کا ایک حصہ اس دربار میں گزارا. بعض کہتے ہیں یہ اس وقت جو تھا وہ ان کا بھائی تھا, وہ بڑے والا فرعون مار چکا تھا, بہرحال واللہ عالم. وفعلت فعلتك التي فعلت, اور جو تو نے حرکت کی جو تو نے کی تھی, وانت من الكافرين, اور تو کافر تھا. اب یہ کافر, جب ایک مسلمان کو ایک کافر کافر کہہ رہا ہے, تو مراد تو ناشکر آ کے تو نے اس کے گیس یہ کیا, اتنی تیری ہم نے یہاں پہ پرورش کی, تجھے پروٹوکول دیا اور تو نے بندہ مار دیا. قال فعلتها اذا وانا من الضالين, تو حضرت موسیٰ نے کہا یہ کام مجھ سے اس وقت ہو گیا جب میں من الضالين تھا. اے عمر ترجمہ نہیں کر رہا ہے دا. اعلی حضرت علی ترجمہ کرتا ہوں. قال فعلتها, جب فرعون نے کہا تو بندہ مارا ہے میرا, تو حضرت موسیٰ نے کہا یہ کام اس وقت مجھ سے ہوا انا من الضالین، جبکہ اس وقت میں بھی خود من الضالین تھا. یہ میں نے عربی ترجمہ کیا، اردو ترجمہ آپ کروا لیں تو وہ اعلیٰ حضرت کریں گے. میں راہ حق میں خود رفتہ تھا، حق کی تلاش میں تھا. چلیں جو بھی کرتے ہیں، ہم بھی کہتے ہیں کہ پیغمبر پیدائش سے لے کر وفات تک توحید پر ہوتا ہے، اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے. لغزش اعلان نبوت سے پہلے بھی ہو سکتی ہے، بعد میں بھی ہو سکتی ہے، وہ گناہ نہیں ہوتا کیونکہ وہ انٹینشن کے ساتھ نہیں ہوتا. اب یہ اگر میں یعنی کہ سامنے ان کے رکھوں تو آپ تو لے کے بیٹھے ہوئے کہ جناب یہ ہو گیا کہ جی اس وقت لوگ یہ ہوتے تھے. میرے بھائی ہر زمانے میں ایک جیسے لوگ ہوتے تھے. مولانا مودودی رحمہ اللہ نے تفہیم القرآن کے مقدمے میں لکھا ہے اگر آپ نبی الاسلام کی دعوت لے کے اٹھیں گے تو آج بھی آپ کو ابو جہل بھی ملیں گے، عبداللہ ابن ابی بھی ملیں گے، ان کے نام ڈفرنٹ ہوں گے، کریکٹر وہی ہوں گے. حسین کا نام آج کے دور میں ڈفرنٹ ہوگا، یزید کا نام ڈفرنٹ ہوگا، لیکن پوسٹیں وہی چل رہی ہوں گی، نئے بندے آ کے بیٹھے ہوئے ہوں گے. ہر فرعون کے لیے موسیٰ آئے گا، ہر یزید کے لیے حسین آئے گا، ہر منصور کے لیے ابو حنیفہ آئے گا یا امام مالک آئیں گے، ناسبیوں کے لیے امام نسائی آئے، امام حاکم آئے، ہر زمانے میں لوگ آئیں گے. لہذا یہ چونکہ آپ کو مقدمہ ہی غلط بتایا گیا تھا تو آگے پھر عمارت تو ٹیڑھی کھڑی ہونی تھی نا. کہتے ہیں جی مولانا صاحب کہتے ہیں کہ ملک الموت ہر جگہ روح قبض کر لیتا ہے، اس طرح مولا علی بھی ہر جگہ مدد کر سکتے ہیں. تو اچھا وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ملک الموت کی اگر یہ کوالٹی ہے تو پھر میں اگلی بات کرتا ہوں. ملک الموت تو چلیں پھر بھی بہت بڑی شخصیت ہے. شیطان مر گیا یا زندہ ہے؟ اور حضرت علی علیہ السلام فوت ہو گئے، اللہ کی جنتوں میں زندہ ہے، دنیا سے تو فوت ہو گیا نا، تبھی قبر بنی ہوئی ہے نا، جنازہ بھی ہوا ہے ان کا، انبیاء بھی فوت ہو گئے. تو پھر جس کا مرتبہ زیادہ ہے وہ تو فوت ہو گیا ہے، اور جو مردود ترین ہے وہ زندہ ہے. تھکیاں لینی ہے نا. اگلی بات، فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، شیعہ بھی اس بات کے قائل ہیں، اہل سنت بھی، کہ نبی علیہ السلام کو سجدہ نہیں ہو سکتا کیونکہ اس امت میں سجدہ تعظیمی حرام ہے. لیکن اگر لاجیکلی دیکھا جائے کہ جبرائیل اگر آدم کو سجدہ کرے، فرشتوں کا سردار، تو ہم رسول اللہ کو کیوں نہ کریں؟ ہم جبرائیل سے گئے گزرے اور رسول اللہ حضرت آدم سے بہت اعلیٰ درجے کے، یہاں تو ڈفرنس بھی زیادہ آ گیا، تو کریں نہیں. تو علمی بات ہونی چاہیے. اس طرح کے پھر وہ کہہ رہے تھے دیکھیں جی کلمہ پڑھے جی، کلمہ جی، کلمہ پڑھا جی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ترجمہ کریں جی، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں. کہتے ہیں آپ تھے کیوں نہیں کہتے؟ ہیں کا مطلب ہے یہاں بھی موجود ہیں. یہ آپ نے اکثر سنا ہوگا، الفاظ کے ساتھ جگلنگ کر رہے ہوتے ہیں. بھئی ہیں ہم اس لیے کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آئے گا ختم نبوت کی وجہ سے. آپ کا منصب قائم ہے، آپ دنیا سے تو چلے گئے. صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، اما عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کی موت سے پہلے میرے تھوک کو اور نبی الاسلام کے تھوک مبارک لعاب دہن کو ایک جگہ اس مسواک میں جمع کر دیا، وہ جو چبا کے دی تھی اما عائشہ نے. اس دن جو رسول اللہ کی دنیا کی زندگی کا آخری دن اور آخرت کی زندگی کا پہلا دن تھا. پھر بخاری میں حضرت ابوبکر کا خطبہ، من کان یعبد محمدا فان محمد قد مات، جو کوئی محمد کی عبادت کرتا تھا جان لے کہ محمد مر چکے، اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ جان لے کہ اللہ کو موت نہیں، اللہ ہمیشہ زندہ رہے گا. ٹھیک ہو گیا؟ میں آپ کو ذرا کمپیریزن کروا رہا ہوں، یہ باتیں کرنا آسان ہوتی ہیں. اب یہ صحابہ کرام علیہ رضوان کا تو عقیدہ تھا کہ نبی علیہ السلام دنیا سے جا چکے ہیں، آخرت میں زندہ ہیں. آپ کوئی کہنا شروع کرتے جی وہ دیکھیں جی شیطان جو ہے نا جی وہ تو ابھی تک زندہ ہے. چلے شیطان کی مثال کی زیادہ بری لگ جائے گی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو آسمانوں میں زندہ ہے نا. اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے تو ہمارے نبی علیہ السلام تو فوت ہوئے ہیں، ان کی قبریں مبارک ہیں. اس سے بھی بڑھ کے یہ بھی اکثر آپ نے کہانی سنی ہوگی، اگلے انبیاء کو جتنے معجزے ملے نا وہ ہمارے نبی کو مل گئے. ہمارے نبی معجزات کے محتاج نہیں ہے اپنی منصب کے لیے، ختم نبوت سے بڑی کوئی منصب ہی نہیں ہے. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اس سے بڑا کوئی منصب ہی نہیں ہے. پھر میں ان کو کہتا ہوں یار حضرت عیسیٰ تو بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے، یہ جو معجزہ ہے کیا یہ ہمارے نبی کے حق میں ہے؟ نہیں. تو آپ یہ پھر اس طرح کے جنرل جملے کیوں بولتے ہیں؟ اس طرح کے لوگوں کو جذباتی ڈاکٹرنگ کیوں بتاتے ہیں کہ فلاں یہ کر لیتا ہے تو فلاں یہ کیوں نہیں ہوتا؟ بھائی اس کی ڈومین ہے. یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ اگر پرندہ چیل کوا گد اڑ سکتی ہے تو اللہ کا مومن بندہ کیوں نہیں اڑ سکتا؟ تو اڑو، جو یہ کہہ رہا ہو وہ اڑ کے دسے، نہیں تو میں کہاں گا کہ ال کوا تیرے تو اڑتے ہو گیا. بھائی اس کو اللہ نے وہ ڈومین دی ہے. ہاتھی پاؤں مار کے 40 کلومیٹر دور تک کمیونیکیشن زمین سے کر لیتا ہے، انسان نہیں کر سکتا. کتے کی سونگنے کی حس انسان سے کتنی زیادہ ہوتی ہے، انسان کی وہ حس نہیں ہے. آپ انسان یہ کہہ رہے ہیں انسان کتے سے بھی گیا گزرا ہے، بھائی ایک چیز میں اللہ نے اسے کوالٹی دی ہے، وہ آپ کو نہیں دی ہوئی. اس طریقے سے مثال دینا کہ جی وہ ہر جگہ فلاں یہ کر لیتا ہے، وہ اس کی ڈیوٹی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے کیپیبلٹیز دی ہیں، اور ان کیپیبلٹیز کا اس طرح کے ساتھ کسی کے مرتبے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. نہ اس طرح سے اینالوجیز بنا کے آپ ایک دوسرے کے مرتبے ثابت کریں گے، ورنہ اس کی ایکویشن جب آپ بنانا شروع کریں گے اس کا کوئی اینڈ نہیں ہوگا. یہ ایکویشنیں بنائی ہیں نا یہ قادیانی جو دجال ہیں، یہ کہتے ہیں کہ جی آپ بنی اسرائیل سے ادھارا پیغمبر لا رہے ہیں اس امت میں قرب قیامت میں عیسیٰ ابن مریم کو، تو ہم اپنی امت سے کیوں نہ ایک پیغمبر لے آئیں؟ تو ہم انہیں کہتے ہیں میرے بھائی وہ پیغمبر نہیں ہے، وہ امتی بن کے آ رہے ہیں. پیغمبر امتی بن کے آ رہا ہے، نہ کہ پیغمبر بن کے آ رہا ہے. اور ان کے بارے میں پریڈکشنز موجود ہیں. اس کی بنیاد پہ آپ یہ اینالوجیز بنانی شروع کر دو گے کہ جی ہم جو ہے وہ اپنی امت سے ایک پیغمبر کلیم کر دیں گے، یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے ختم نبوت میں فرق نہیں پڑتا تو غلام قادیانی دجال کے کلیم سے ختم نبوت میں فرق کیوں پڑے گا؟ اس لیے کہ عیسیٰ ابن مریم نبی کی حیثیت سے نہیں امتی کی حیثیت سے آئیں گے، اور صحیح مسلم کے الفاظ ہیں وہ تمہیں اللہ کی کتاب اور تمہارے نبی کی سنت کے مطابق چلائیں گے، یعنی کوئی نیا دین نہیں لے کے آئیں گے. اور وہ دجال کو قتل کرنے کے لیے دنیا میں آئیں گے. تو یہ ایسی ایسی کہانیاں ایسی ایسی انالوجیز بناتے ہیں. یہ تو میں آپ کو 50 اور بنا کے، اور یہ میں نے دیکھا ہے شیعہ اور بریلوی یہ دو فرقے ایسے ہیں، قرآن و سنت سے دلائل ان کے پاس جب نہیں ہوتے نا تو اس طرح کی منطقیں لڑانا شروع کر دیتے ہیں. جی اے ہوتا ہے تو پھر اے کیوں نہیں ہو سکتا؟ جی کہتے ہیں ہاں واقعی واقعی، تو میرے سامنے بٹھاؤ میں 2 منٹ ہی بھوک کٹ جاؤں گا. ہاں پھر میں کہا بچے ہوں اتنے ہی روی ایڈی گل کی نا اسے قائم روی، پھر نال اے بھی ہے جسے میں نے آپ کو کئی ایک مثالیں دے دی. اس طرح کی کئی ایک مثالیں آپ کو اور دی جا سکتی ہیں. وہ تو پھر نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو جائے گا. اور جی شہید زندہ ہے جی قرآن میں آیا تو زندہ سے مانگ سکتے ہیں، تو سر شہید کی بیوہ پھر نکاح کیوں کرتی ہے؟ ہاں تانو تے ادھی گل دسی سی نا، پوری گل تے کسی نے دسی نہیں. شہید زندہ ہے اسے زندہ سے مانگ سکتے ہیں، شہید زندہ ہے زندہ سے مانگ سکتے ہیں. مولا علی بھی شہید ہے، مولا حسین بھی شہید ہے، تو مانگ لیں ان سے. تو ان شہداء کی بیویاں نکاح کیوں کر لیتی تھی؟ حضرت علی کے بھائی جعفر تیار شہید ہوئے غزوہ موطہ میں، تو ان کی بیوی اسما بنت امیس نے حضرت ابو بکر سے شادی کی جس سے محمد بن ابی بکر پیدا ہوئے، اور جب حضرت ابو بکر فوت ہوئے تو اسما بنت امیس سے حضرت علی نے شادی کی. اسی لیے حضرت علی نے محمد بن ابی بکر کی پرورش کی، اور وہ جنگ جمل میں حضرت علی کے ساتھی تھے. تو شہید اگر زندہ ہے تو اس کی بیوہ پھر نکاح کیوں کر لیتی ہے؟ نبی کی بیوہ بھی جو نکاح نہیں کرتی نا، اس کی وجہ یہ نہیں کہ نبی علیہ السلام آخرت کی زندگی میں زندہ ہے، نہیں، اس لیے کہ نبی امت کا روحانی باپ ہوتا ہے. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی مومنین کی جانوں پر ان سے بڑھ کر حق رکھتے ہیں، اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں. اور قرآن میں پھر ساتھ یہ بھی آیا سورۃ الاحزاب میں کہ اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ تم نبی کی وفات کے بعد ان کی بیوی سے نکاح کرو، کیونکہ انہیں سٹیٹس ملا ہے امت کے باپ کی حیثیت سے، لہذا ان کی بیویاں امت کی مائیں ہیں. لیکن ماں کا پردہ رہا ہے، یہ نہیں ہے کہ کبھی امات المومنین نے صحابہ سے بغیر پردے کے کبھی گفتگو کی ہو، نہیں، وہ غیر محرم والا معاملہ رہا ہے. وہاں بھی ریزن کچھ اور تھی کہ ان کی بیویوں سے نکاح نہیں ہے، یہ ریزن نہیں کہ نبی علیہ السلام قبر مبارک میں آخرت کی زندگی کے ساتھ زندہ ہے، ورنہ تو شہید بھی زندہ ہے. تو اس طرح کی جب آپ مثالیں دیتے ہیں تو سر پھر ہم آپ کے سامنے اتنی مثالیں رکھیں گے کہ آپ کو پھر سمجھ نہیں آئے گی کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے. کسی پڑھے لکھے بندے میں واسطہ پہ گیا. کیا دنیا میں جو لوگ خاندان کی شکل میں رہتے ہیں وہ آخرت میں بھی اکٹھے ہوں گے؟ ہاں یہ مضمون قرآن حکیم میں کئی جگہ آیا ہے میرے بھائی, سورہ غافر کے اندر بھی آیا ہے کہ فرشتے ہیں جو استغفار کرتے ہیں زمین والوں کے لیے, اور ساتھ وہ کہتے ہیں کہ ان کی اولاد میں سے بھی, ان کی بیویاں, ان کے بچوں میں سے بھی جو نیک اعمال کرنے والے ہیں اللہ ان کو بھی جنت میں ان کے ساتھ کرتے ہیں. اور کئی جگہ پہ قرآن پاک میں یہ آیات موجود ہیں, لیکن اس میں 33 نمبر لینے ہوں گے. یعنی اگر کسی خاندان میں کوئی نیک انسان ہے اور اسے جنت میں اعلیٰ ترین مقام انبیاء کا پڑوس ملا ہے, اس کے ماں باپ بیوی بچوں کی نیکیاں اس لیول کی نہیں ہیں, لیکن وہ 33 نمبر جسے کہتے ہیں وہ بھی اب میرے خیال ہے 40 ہو چکے ہیں پاس ہونے کے لیے, پاس اس نے کر لیا یعنی وہ جنت میں پہنچ گیا ہے, سب سے آخری درجے میں ہے, تو اللہ تعالیٰ اس شخص کے پروٹوکول کی وجہ سے اس کو بھی اللہ کی شان جو ہے نا, اللہ کی جو صفتے آپ کہہ لیں رحمت ہے, وہ اس چیز کی متقاضی ہے کہ وہ بجائے اس کو نیچے لانے کے نیچے والوں کو اٹھا کے اوپر لے جاتا ہے, ورنہ تو برابر کرنے والے کے اوپر والے کو نیچے لے گیا ہے نا. نہیں, اللہ کہتا ہے چلو اس کی وجہ سے ان کو, تو وہ قرآن حکیم میں کہ اس طرح ساتھ رہیں گے. لیکن اب اس کا کیا سلسلہ ہوگا وہ ظاہر ہے اس دنیا میں تو ہم اس طرح امیجن نہیں کر سکتے. ظاہر ہے کہ اب اگر کسی کے بال بچے ہیں تو ان کے بھی تو آگے بال بچے ہیں, وہ تو پھر ایک چین شروع ہو جاتی ہے. اب وہاں جا کے پتا چلے گا کیا معاملہ ہے, جب جائیں گے تو انشاءاللہ دیکھ لیں گے. میں نے پڑھا ہے کہ ہم انسان دوسری زندگی جی رہے ہیں, جی قرآن حکیم میں آیا ہے یہ, اور پھر موت دے دی گئی ہے, صلاح دی گئی ہماری آنکھیں اس دنیا میں کھلیاں, ہم پھر مر جانا ہے, پھر ہماری آنکھیں روزے محشر کھلیں گی, پھر حساب ہوگا. یہ تو ہے نا جی, سورت البقرہ میں بھی آیا, سورہ مومن میں بھی آیا کہ دو دفعہ اللہ نے زندگی دی ہے اور دو دفعہ موت. پہلی دفعہ جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو موت دی تھی وہ تھا کہ جب روحوں کو پیدا کر کے اللہ تعالیٰ نے ڈارمنٹ کنڈیشن میں سلا دیا. پھر دنیا میں جب انسان آتا ہے اپنے ماں باپ کے ذریعے تو وہ پہلی زندگی ہے انسان کی, اور پھر دنیا کی زندگی گزار کے جب مرتا ہے وہ دوسری موت ہے. اس کے بعد پھر دوبارہ موت نہیں آتی, پھر آخرت کی زندگی شروع, یا تو جنت میں انشاءاللہ تعالی, یا ولیاؤ باللہ تعالی کسی پہ اگر کوئی ایسا معاملہ غالب ہوا اس کے اعمال کے سبب تو وہ جہنم ہے. اللہم اجرنا من النار. تو بخاری مسلم میں آتا ہے کہ قیامت والے دن موت کو مینڈے کی شکل میں لا کر جنت اور جہنم کے درمیان ذبح کیا جائے گا, اور بلایا جائے گا جنتیوں کو, جنتی پریشان ہوتے ہوئے جنت کے کنارے آئیں گے کہ کہیں ہمیں نکلنے کا نہ کہہ دیا جائے, اور جہنمی خوش ہوتے ہوئے جہنم کے کنارے پہ آئیں گے منظر دیکھنے کے لیے کہ شاید ہماری بھی کوئی لاٹری نکل آئی ہے, شاید شیخ عبدالقادر جیلانی آ گئے ہمیں بچانے کے لیے. تو پھر اللہ موت کو جب قتل کرے گا نا, پھر کہے گا جنتی ہو تمہیں خوشخبری ہو, آج کے بعد تمہیں موت نہیں آئے گی, میں نے موت کو ختم ہی کر دیا, اور جہنمی ہو تمہاری حسرت میں اضافہ ہے کہ تم بھی اب موت مانگتے رہو, جو سورہ فرقان میں نہیں ایک نہیں کئی موتیں مانگو, تمہیں موت نہیں آئے گی. ثم لا يموت فيها ولا يحيى. اللهم انا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. رشوت کی تعریف کیا ہے؟ ہم پیسے کماتے ہیں تاکہ زندگی آرام سے گزاریں, اگر کوئی بندہ چاہے اپنے کام کو جلد کروانے کے لیے تکلیف نہ اٹھانا پڑے اور رشوت دے. اس کے حوالے سے یہ ہے کہ دیکھیں, میں نے اس پہ کئی دفعہ بولوں, اگر آپ کو اپنے جائز کام کے لیے رشوت دینی پڑتی ہے تو رشوت لینے والا گناہگار ہوگا, دینے والا نہیں ہوگا. لیکن آپ تھوڑے بہت تردد سے بچنے کے لیے رشوت دیتے ہیں جبکہ وہ کام صحیح طریقے سے بھی ہو جاتا ہے. ویسے میرے خیال میں تو ایسا کوئی کام ہوتا نہیں ہے, کہیں نہ کہیں فائل جا کے پھانسی جاتی ہے. اپنی طرف سے کوشش کریں, اور اب میں آپ کو تقوی کی وہ گولی بھی نہیں دے سکتا کہ ضرورت کیا ہے کام کروانے کی. نہیں, ظاہر ہے کہ آپ کسی نے بجلی کا میٹر لگوانا ہے اور صحیح طریقے سے لگائے گا تو وہ جان بوجھ کے اس کی فائل کو روکیں گے, اس کو ایسی تکلیف میں مبتلا کریں گے, الٹیمیٹلی میٹر تو لگنا کوئی نہیں. تو اگر اس طریقے سے کبھی کرنا پڑ جائے تو آپ ضرور کریں, لیکن بعض کا جینونلی اس طرح ہو سکتا ہے کہ آپ رشوت دیے بغیر بھی کام کروا سکتے. کئی جگہ وہ بالکل ہی حلال ہے, اس اعتبار سے کہ وہ فیس ہے, جس طرح پاسپورٹ کی فیس ہے کہ اگر آپ نے ایک ہفتے میں پاسپورٹ لینا ہے تو وہ فیس ذرا زیادہ رکھی ہوئی ہے, اگر آپ نے روٹین کے کام میں لینا ہے تو وہ فیس تھوڑی کم ہے. ظاہر ہے وہ جینون بھی ہے, ظاہر ہے جب وہ اتنا رش ہوگا اس میں پھر ایک پروٹوکول دے کے ایک زیادہ ٹیم مقرر ہوگی تو اس کے ایکسپنس بھی آئیں گے. اب اے ٹی ایم مشینز ہیں جو لوگ کہتے ہیں جی وہ پیسے نکالنے کا چارج کر رہے ہوتے ہیں, بھائی کیوں چارج نہ کریں؟ وہ انہوں نے آپ کو اتنی بڑی فیسلٹی دی ہے 24 گھنٹے جس ٹائم چاہیں جس مرضی بینک سے آپ پیسے نکلوا سکتے ہیں. اپنی برانچ سے نکالیں گے تو چلیں وہ سال کی آپ کو تھوڑی بہت فیس دینی پڑتی ہے, دوسری سے بھی نکالیں گے تو اب پہلے 15 تھی اب 18 روپے ہوگی فیس. 18 روپے میں اگر آپ 10,000 روپے نکال لیتے ہیں رات کے 2 بجے تو یہ فیسلٹی ہے نا, مشین کی بھی ایک قیمت ہے اور وہ انہوں نے انسٹال کی ہوئی ہے, پھر اس کی دیکھ بھال کرنے والا ہے, اس میں فیڈ کرنے والا ہے, اس کا تو کرایہ بھی تو انہوں نے وصول کرنا ہے. تو اتنا فینیٹک ہونے کی ضرورت نہیں, بعض کا جینون اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں. لیکن جو عام طور پہ رشوتیں ہیں, اگر آپ کا حق تھا اور آپ کو جائز حق لینے کے لیے رشوت دینی پڑی, بعض اوقات اس طرح کہ آپ کہیں آپ نوکری لینے کے لیے گئے اور وہاں پہ آپ کے لیے یعنی بالکل سب کچھ فائنل ہو چکا ہے لیکن بالکل آخری وقت میں وہ کہتے ہیں نہیں اتنے پیسے دو تو تمہیں رکھ لیں گے, ادروائز تم سے نچلے والا تو پیسے دینے کے لیے تیار ہے ہم اسے رکھ لیں گے. تو اب اس صورتحال میں آپ اپنا حق لینے کے لیے آپ کو دینا پڑ رہا ہے. اسی طریقے سے بعض اوقات یہ سرکاری جو ٹھیکے دار ہوتے ہیں ان کو اپنے بلز کلیئر کروانے کے لیے گورنمنٹ کو پیسے دینے پڑتے ہیں, گورنمنٹ کے وہ جو مجاہدین وہاں بیٹھے ہوتے ہیں ان کو, ادروائز وہ بل کلیئر نہیں کرتے یا ٹھیکے کینسل کر دیتے ہیں یا ایسی ایسی خامیاں نکالتے ہیں کہ وہ اس میں تو کسی فرشتے کا بھی پورا اترنا مشکل ہو جائے. تو یہ سارے معاملات ہیں. لیکن اس میں آپ نے پھر بےمانی نہیں کرنی کہ چونکہ میں نے آپ بل کلیئر کرانے کے لیے اتنی رشوت دینی ہے تو لہٰذا میں مٹیریل ناقص لگا دوں, یہ پھر آپ نہیں کریں گے. وہ آپ کو اپنے نفع میں سے ہی کمپرومائز کرنا ہوگا, کسی دوسرے کا آپ مال حق نہ حق جو ہے نا مال کسی کا ہڑپ نہیں کر سکتے. جس طرح یہ بجلی کے کنڈے لگائے ہوتے ہیں لوگوں نے اور وہ جسٹیفکیشن دیتے ہیں میٹر پیچھے کروانے کی, وہ کہتے ہیں دیکھیں جی ہماری جو بجلی کا بل ہے اس میں تو 30 سے 40% تو چوری جو بجلی ہوتی ہے اس کا ہمیں انہوں نے جرمانہ ڈالا ہوتا ہے, ہم نے تو چوری نہیں کی ہے لہٰذا ہم اتنے پرسنٹ چوری کر لیتے ہیں کیونکہ آلریڈی ہم بل دے رہے ہیں. تو اس کا مسئلہ پھر ہوگا کہ وہ جو آپ کی چوری ہے وہ تو دوسرے لوگوں کے کھاتے میں ڈال رہی ہوگی, وہ کہیں گے ہمارا کیا قصور ہے. اس میں حکمران گورنمنٹ کی پکڑ ہے, آپ نے یہ حرکتیں نہیں کرنی ہے. آپ گیون سرکمسٹانسز میں جو حالات و واقعات اللہ نے دیے ہیں اس میں آپ نے رولز اینڈ ریگولیشن کے مطابق چلنا ہے, ادروائز تو انارکی پھیل جائے گی, اس طریقے سے نہیں آپ کر سکتے. کیا میں اپنے والد صاحب کی خلاف ورزی سے کسی دوسرے ملک کاروبار کے لیے جا سکتا ہوں؟ دیکھیں اگر آپ بالغ ہو چکے ہیں اور یہاں پہ آپ کے گزر بسر آسانی سے نہیں ہو رہی اور آپ کی بیسک نیڈز بھی پوری نہیں ہو رہی ہیں اور والدین آپ کو روک رہے ہیں تو آپ بس ان کے پاؤں پکڑ کے ان کو کس طریقے سے راضی کریں. اب وہ پوری ریزن نہیں لکھی کس وجہ سے روک رہے ہیں, ہو سکتا ہے کوئی ایسی جینون ریزن ہے جس کی وجہ سے وہ روک رہے ہیں. اگر صرف پیار محبت سے روک رہے ہیں تو بڑے خوش نصیب ہیں آپ کے ماں باپ اس طرح کے ہیں. ویسے تو ماں باپ اپنے ہاتھوں سے باہر کا ویزا لگوا کے بھیجتے ہیں, دوبارہ ان کی شکلیں بھی نہیں وہ دیکھتے, وہ کہتے ہیں بس پیسے آتے رہے, دین کے لیے نکالنے کے لیے تیار نہیں ہوتے, دنیا کے لیے ہو جاتے ہیں. اور اگر ایسے ماں باپ ہیں جو آپ کی نیڈز پوری کرنے کے لیے تیار ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ آپ ہماری نظروں سے دور نہ ہوں, تو پھر قطن نہیں دور ہونا چاہیے, میں تو اس کو پھر نافرمانی شمار کروں گا اس حوالے سے. باقی اگر کوئی یہ کہ جی میری بیسک نیڈ یہ ہے کہ میں نے F11 اسلام آباد میں کوٹھی بنانی ہے, تو سر یہ تو پھر قیامت تک آپ لگ رہیں گے, وہ تو آپ کے لیے وہاں قبر کی جگہ خریدنی بھی مشکل ہو جائے گی. بیسک نیڈ جہاں آپ جس علاقے میں ہیں اپنے گیون سرکمسٹانسز میں قناعت اختیار کر کے زندگی گزاریں. باتیں آپ لوگ کرتے ہیں صحابہ کرام کی, زندگیاں گزار رہے ہیں صحابہ کرام کے مخالفین والی, یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ حضرت علی کے زوج کی بات کریں اور زندگی بنو امیہ والی آپ کی گزرے, اس طرح ہو نہیں سکتا. تو کمپرومائز کریں, اور اگر واقعی کوئی جینون اس طرح کا مسئلہ ہو جاتا ہے پھر کوئی اس میں نافرمانی والا شمار والا مسئلہ نہیں ہوگا. آپ بالغ ہیں تو آپ اپنی مرضی سے معاملات کو لے کے چل سکتے ہیں, لیکن اس میں کوئی بےعدبی والا معاملہ نہیں ہونا چاہیے. یہ اجتہادی مسئلہ آپ نے خود طے کرنا ہے. اگر ہم عام طریقہ سے جس طرح دیوبندی حضرات نماز پڑھتے ہیں نمائند پڑھیں تو یہ کیا جائز ہوگا؟ مطلب بغیر رفع دین کے. جی مطلب مجھے سمجھ آ گیا تھا آپ کا, جی آپ پڑھ لیں لیکن پہلا رفع دین بھی چھوڑ دیں تاکہ آپ اللہ کو کہیں کہ میرے نزدیک چونکہ رفع دین منسوخ تھا تو میں نے پہلا بھی نہیں کیا, میں اتنا ایماندار ہوں کہ میں ڈائریکٹ آ کے نماز شروع کرتا تھا. اور اگر آپ پہلا کریں گے تو پھر ظاہر ہے آپ عوام کی شرم کی وجہ سے نبی کی سنت کو چھوڑ رہے ہیں, تو پھر تو میں آپ کو حسن نثار کا شعر ہی سناؤں گا نا, تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا. تو خالی باتیں ہی ہیں. تو میرے بھائی کوئی مسئلہ نہیں ہے, اب تو بڑی ٹالرنس آ گئی ہے. آپ دیکھیں جب سے یہ میڈیا کا دور آیا ہے, ایئر فلائٹس شروع ہوئی ہیں, فریکوینٹلی لوگ حج عمرے کے لیے جانا شروع ہیں. اب ٹالرنس لوگوں میں آ گئی ہے, دنیاوی تعلیم کی برکت بھی اس میں ایڈ کر لیں. اب بریلویو کی مسجد میں بھی بہت کوئی انٹیریئر کوئی پنجاب کا یا سندھ کا گاؤں الگ بات, ادروائز تو اب بریلویوں میں بھی ٹالرنس ہے. آپ آمین بھی بہت اونچی نہ شرارت والی کہیں, درمیان والی اونچی والی آمین کہہ لیں, رفع دین کر لیں. اب لوگ ایک دوسرے کے ساتھ کوئی اڑپس نہیں کرتے, اور دیکھ لیں کتنے ہوشیار ہیں. آپ بیریئر ٹاؤن یا ڈیفینس ہاؤسنگ اسکیمس کی مساجد میں چلے جائیں, اکثر مسجدیں دیوبندیوں کے پاس ہیں, اور دیوبندی تو آمین سے چڑھتے ہیں. ویسے ابن ماجہ اور ابو داؤد میں حدیث ہے کہ تمہاری آمین سے سب سے زیادہ یہودی چڑھتے ہیں. اس زمانے میں یہودی چڑھتے تھے, اس زمانے میں دیوبندی بریلوی حنفی چڑھتے ہیں. یہ میں ان کے ساتھ کمپیئر نہیں کروا رہا چونکہ اب کوالٹی ایک جیسی آ گئی ہے نا. آپ جناب جا کے کسی ڈیفینس ہاؤسنگ اسکیم کی مسجد میں, بیریئر ٹاؤن کی مسجد میں, جہاں وہ خطرناک شکل والا کوئی مولوی ہو, اتنا وہ اتنے سیریس ہوتے ہیں کہ یہی کوئی بندہ مسئلہ ہی نہ پوچھ لے, یا یہی نہ پوچھ لے کہ جناب یہ حضرت کیا ہے, یہاں پہ معاملات چل رہے ہیں. وہاں ان کی ساری اکڑ نکلی ہوئی ہوتی ہے. آپ آمین اونچی کہیں, آپ دوسری کیا دسویں جماعت بھی کروا لیں, کوئی کچھ نہیں کہے گا, کیونکہ ان کو پتا ہے ہم نے کسی کو اوئے کیا نوکری سے فارغ. تو دنیاوی منفیت کی خاطر یہ کس طرح کمپرومائز کرتے ہیں. ان کا سارا عشق حنفیت ڈیفینس ہاؤسنگ اسکیم میں اور بیریئر ٹاؤن میں نکل جاتا ہے, کیونکہ دنیاوی عشق اس کے اوپر غالب آ جاتا ہے. یہ پریکٹیکلی آپ چیک کر لیں. اسی طریقے سے ہمارے گورنمنٹ کے آفیسز کے اندر مجھے نہیں یاد پڑتا کہ آج تک کسی نے اس طرح کر کے بھی دیکھا ہو کہ آج اقامت اکیری پڑی گئی ہے تو آج جو ہے وہ ایک اہل حدیث امامت کروا رہا ہے, تو آج ایک دیوبندی کروا رہا ہے, تو میں اس کو پیچھے کر لوں. نہیں, آفیسز میں ایون یونیورسٹیز کے اندر بھی ٹالرنس ہے. یہ پہلے سے تھی, پبلک لیول تک یہ ٹالرنس نہیں آئی ہوئی تھی. اس لیے آپ دیکھیں جو یونیورسٹیز کالجز میں جاتے ہیں نا, مولویوں کے ہاتھ سے نکل جاتے ہیں وہ, یا وہ دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں. انگلینڈ میں مجھے کوئی کہنا کہ یہ ٹکی رکھ کے کیوں نماز پڑھ رہے, تو یہ ہاتھ نیچے کیوں باندھ رہے, تو یہ ہاتھ اونچے کیوں باندھ رہے, وہ کسی کو روک کے بتائے, وہ ہراسمنٹ شمار کرتے ہیں. وہاں پہ پہلی ٹالرنس تھی, کالجز میں پہلے ٹالرنس تھی, گورنمنٹ کے آفیسز میں پہلے ٹالرنس تھی, لیکن پبلک لیول کے اوپر ٹالرنس نہیں تھی. لیکن اللہ کے فضل سے, ہماری ویڈیوز کی برکت سے, آپ کو گلی گلی اب انقلاب نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے نا جی, میں آپ کو بتاؤں, لوگ ڈرتے ہوئے نہیں بتا رہے ہوتے ہیں. کرونا کے دنوں میں ایک بھائی نے فون پہ رابطہ کیا یا ای میل, تو وہ ان دنوں وہ میری ویڈیو اپلوڈ ہوئی تھی نا کہ یار آپ مسجد میں مصحف اٹھا کے پیچھے قرآن پڑھا کریں ترجمے کے ساتھ, یعنی دیکھتے رہا کریں تاکہ آپ کو پتا چلے, ایک تو آپ کی کنسنٹریشن رہے گی, دوسرا اگر جہاں جن مساجد میں صورتوں کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تو ان کو کہیں یار مصحف ہاتھ میں پکڑو. میں نے ثابت کیا ہے صحیح بخاری سے, زکوان تابعی جو حضرت عائشہ کا غلام تھا, اور پوری سند اس کی سنن کبری البیہقی میں اور مصنف ابن ابی شہبہ میں موجود ہے, وہ مصحف اٹھا کر حضرت عائشہ کو قیام کروایا کرتا تھا, ہاتھ میں اٹھا کے پڑھ کے دیکھ کے پڑھتا تھا. تو آپ پیچھے بھی دیکھ کے پڑھنا بھی ثابت ہے انس ابن مالک سے, باقی صاحب سے. تو آپ لوگ جو ہے نا اس طرح کر لیا کریں, اور کم از کم قرآن چلتا رہے, اور اگر تراوی کے اوپر ہے تو گھر آپ تراوی پڑھ لیں, اپنے بی بچوں کو ساتھ کھڑا کریں. وہ بھائی کہتے ہیں ہماری مسجد میں بحث چھڑ گئی, تو کہتے ہیں میں تو یہ ڈر رہا تھا بتاتے ہوئے کہ اس طرح, مطلب انجینئر صاحب نے تو یہ درائے ثابت کیے. تو میں نے وہاں ویسے بات کر دی کہ میں نے کہا جی تراوی تو گھر بھی پڑھی جا سکتی ہے, بلکہ افضل ہے گھر پڑھنا. سر یہ ہمارے سے پہلے کون کہتا تھا گھر پڑھنا افضل ہے, یہ تو کہتے تھے جو تراوی نہیں پڑھتا اس کا روزہ ہی نہیں ہوتا, اور جو آٹھ پڑھ کے جاتے تھے ہمیں پتا ہے, ہم حنفی تھے نا بریلوی, ہم اتنے غصے سے دیکھتے تھے یہ آٹھ پڑھ کے نکل گیا, یہ نہیں کہتے تھے, اس پہ غصہ کرتے تھے, اور جو آتا نہیں تھا اس پہ کوئی غصہ نہیں ہوتا تھا. آپ نماز نہ پڑھیں آپ سے کوئی ناراض نہیں, آپ رفل دین سے نماز پڑھیں تو آپ سے بے نمازی بھی ناراض ہو جائے گا, فرق دیکھے آپ نے. تو یہ ساری شیطنت ہے پیچھے, شیطان دیکھیں کتنا ہوشیار ہے, پر ساڈے تو زیادہ ہوشیار نہیں ہے. جتنے بنو امیہ اور شیطان دی ہوشیاری ختم ہوتی ہے, اس تو ساری شروع ہوتی ہے, لیکن کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے نہیں, اپنے دفاع کے لیے. تو کہتا ہے جی ایک بندے نے کہا کہ ہاں وہ ایک انجینئر صاحب بھی ہیں, تو وہ نا انہوں نے بھی نا یہ چیز ثابت کی ہے, اور انہوں نے احادیث, کہتا میں نہیں بولا, ایک اور دوسرا بندہ بولا, کہتا جی ساتھ ہی ایک اور کھڑا, کہتا ہاں جی میں بھی علی بھائی کو سنتا ہوں جی, وہ بڑی دلیل سے بات کرتے ہیں. کہتے وہ ہم جو چھ سات بندے تھے وہ سارے سنتے تھے, لیکن ایک دوسرے کو نہیں پتا تھا سنتے ہیں, ڈرتے ہوئے بتاتے نہیں تھے. یہ اس دن سے ڈریں جب خاموشی کا بائیک آٹ ہو جائے گا, اور آپ کی حیثیت صرف اس امام مسجد کی سی ہوگی جس طرح ایک 72 سیٹر گاڑی کے ڈرائیور کی ہوتی ہے, بس وہ ڈرائیور ہی اس کمپنی کا ہوتا ہے, سواریاں اپنے پیسے دے کے بیٹھی ہوتی ہیں. وہ ملازم نہیں ہوتی اس کمپنی کی. تو ٹھیک ہے وہ اگر ڈائیو منی آپ بیٹھنے دیں گے وہ دوسری گاڑی میں بیٹھیں گے اور پیسے دے کے اور ان کو اس سے غرض نہیں ہوگی آپ کون ہیں, چپ کر کے اپنی وہ ڈرائیونگ سیٹ پہ آپ کریں, وہ آرام سے نماز پڑھیں گے بیٹھ کے, جس طرح مسجد میں اذکار ہوتے ہیں, جیسے وہ گاڑی میں وہ سو جاتے ہیں, جب منزل آتی ہے اتر جاتے ہیں, جب سلام پھیرے گا وہ چلے جائیں گے, ان کو اس سے غرض ہی نہیں ہوگا. جب ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنے کے متعلق احادیث بیان کرتے ہیں, میرا یوٹیوب کے اوپر ایک کلپ ہے ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنا 40-50 منٹ کا, میں نے سارے دلائل بیان کیے ہیں. المصنف ابن ابی شیبہ میں باقاعدہ دو چیپٹر ہیں, ان لوگوں کا بیان جو ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے تھے اور ان لوگوں کا بیان جو ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے تھے. اس میں عبداللہ ابن زبیر سے صحیح سنت سے ثابت ہے, عبداللہ ابن زبیر صحابی ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے تھے. اب آپ کہیں گے وہ صحابی پڑھتے تھے تو آپ تو کہتے ہیں نا جی صحابہ کرام کو لے کے چلنا ہے, وہ صحابی عام صحابی نہیں ہے, اہل حدیث کو زیادہ مسئلہ ہوتا ہے. حنفی تو دیوبندی بریلوی تو ہاتھ چھوڑ کے کوئی مسئلہ نہیں کرتے, وہ کہتے ہیں مالکی بھی چھوڑتے ہیں ہم اس سے اجتہادی خطاب مانتے ہیں, ٹھیک ہے وہ طریقہ بھی ہے, لیکن اہل حدیث کو ذرا زیادہ مسئلہ ہوتا ہے, وہ اس کو شیعہ کے حوالے سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو اہل حدیث کے لیے ہم کہیں گے آپ جو اپنی ایک مشہور حدیث پیش کرتے ہیں سنن کبری البیہقی سے, اور بڑی لمبی چین بیان کرتے ہیں کہ ایک تبع تابعی جو ہے وہ ایک تابعی کو رکوع میں جاتے وقت اور اٹھتے وقت رفع الیدین کرتے ہوئے دیکھتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں کہ آپ یہ رفع الیدین کیوں کرتے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ یہی سوال میں نے حضرت عبداللہ ابن زبیر صحابی سے بھی کیا تھا کہ آپ رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کیوں کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے یہی سوال حضرت ابو بکر صدیق اپنے نانا سے کیا تھا. ان کے نانا لگتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق, اسما بنت ابی بکر کے بیٹے ہیں, عبداللہ ابن زبیر خود بھی صحابی ہیں, باپ بھی اشرم بشرہ صحابی حضرت زبیر, ماں بھی صحابیہ اسما بنت ابی بکر, خالہ بھی صحابیہ سیدہ عائشہ, اور خود بھی صحابی. تو حضرت عبداللہ ابن زبیر کہتے ہیں میں نے اپنے نانا سے جب پوچھا تو انہوں نے کہا نبی اسلام بھی یہ کرتے تھے. تو اہل حدیث کہتے ہیں دیکھیں تبا تابعین تک نہ رفع الیدین کی سند پوری ہوتی ہے. تو صرف رفع الیدین کی سند پوری نہیں ہو رہی بلکہ یہ سند کس سے آ رہی ہے؟ عبداللہ ابن زبیر سے. اور عبداللہ ابن زبیر ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے یہ نماز انہوں نے کس سے سیکھی؟ حضرت ابو بکر سے. اور ابو بکر نے کس سے سیکھی؟ نبی علیہ السلام سے. اور جو 10 صحابہ کی حدیث ہے ابو مسعود والی سنن ابی داؤد میں 730 نمبر, جامعہ ترمذی میں بھی, اس میں بھی واضح موجود ہے. انہوں نے سارے ہاتھوں کے ایکشن بتائے, ہاتھ نہیں باندھا. کہتے ہیں نماز شروع کرنے کا جب ارادہ کرتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھاتے, یہاں تک کہ جب ہر ہڈی اپنی جگہ پہ واپس آ جاتی تو پھر قرات شروع کرتے. تو ہڈی اپنی جگہ پہ واپس کب آتی ہے؟ جب آپ نماز شروع کرنے لگتے ہیں تو آپ سٹارٹ میں یوں ہوتے ہیں یا یوں ہوتے ہیں؟ یوں ہوتے ہیں. تو ہر ہڈی اپنی جگہ پر واپس آ جاتی تو قرات شروع کرتے. ایک ناسبی مولوی نے نا اس کے جواب میں کہا کہ وہ جو ہر ہڈی اپنی جگہ پہ آ جاتی اس سے مراد تھا کہ جب یہ یوں ہر ہڈی اس جگہ پہ رک جاتی تو اے امام کعبہ بھی نہیں رکتی, وہ بھی این این مکھیاں مار رہا ہے, تو ہڈی کتوں رکنی سوائے جماعت المسلمین والوں کے یا ہمارے اسٹوڈنٹس کے. چیدہ چیدہ لوگ ہیں جو رفع الیدین صحیح انسانوں والا کرتے ہیں, زیادہ تر تو مکھیاں مار رہے ہوتے ہیں. اور دوسرا ان سے پوچھیں یہ جو آپ کہتے ہیں ہڈی ہر جگہ پہ آ جاتی, تو اس میں الفاظ ہیں جب ہر ہڈی اپنی جگہ پہ آ جاتی تو قرات شروع کرتے, تو اہل حدیث قرات یہاں پہ شروع کرتے ہیں؟ تو خود ہی اپنے جال کے اندر پھنس جاتے ہیں. ہاں وہ تو یہاں کیا ہم ادھر قرات شروع کرتے ہیں, تو ہر ہڈی اپنی جگہ پہ آ جاتی, یعنی اللہ اکبر کہہ کے ہر ہڈی اپنی جگہ پہ واپس آتی جہاں سے سٹارٹ ہوئی تھی. کیونکہ رکوع کے بعد جب وہ کہتے ہیں نا کہ رکوع کے لیے ہاتھ اٹھاتے حتیٰ کہ ہر ہڈی اپنی جگہ پہ واپس آ جاتی, تو رکوع کے بعد تو اہل حدیث بھی ادھر ہی لے کے آتے ہیں ہاتھ واپس. تو اس پہ بڑی ڈیٹیل میں نے ایک ایک جے پی جی ڈکلیئر کیا ہے, اس کے اوپر ڈسپلے کروا کے بتایا, وہ آپ دیکھ لیں. دونوں طریقے سنت ہیں, ہم دونوں طریقوں سے پڑھتے ہیں. میں اسلام آباد میں پڑھائی کے گھر سے اپنی خالہ کے گھر رہتا ہوں راولپنڈی میں. اگر میں ہفتے اپنے گھر واپس جیل میں آ جاؤں تو یونیورسٹی اور خالہ کے گھر مجھے قصر نماز جائز ہوگی؟ جائز نہیں, سنت ہوگی میرے بھائی. آپ دو ہفتے بعد بھی آ جانا تب بھی, کیونکہ آپ کا قیام 19 دن سے کم بن رہا ہے جو صحیح بخاری میں ہے, اور مصنف ابن ابی شیبہ میں ابن عمر 15 دن کے 15 دن بھی لگائے تب بھی آپ نماز قصر پڑھیں گے. پوری پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ کی مرضی ہے, لیکن جب آپ امام کے پیچھے پڑھ رہے ہوں گے وہاں کسی مقیم امام کے پیچھے, ظاہر جماعت تو نہیں آپ نے چھوڑ دی نا, تو پھر تو آپ فرض اس کے پیچھے پورے پڑھیں گے. سنت ہے آپ بے شک چھوڑ دیں. اہل حدیث مکتب فکر شرک و بدعت کے کام کو چھوڑ کر یزید کو بچانے میں لگ گیا, اس کے بارے میں آپ کا کیا موقف ہے؟ میں کیا موقف دوں گا, یہ تو آپ نے ان سے پوچھنا ہے کہ وہ کیوں لگ گئے ہیں. دیکھیں شیطان نے ڈرل کرتا ہے. شیطان کو یہ پتا تھا کہ اہل حدیث کے عقیدے سب سے بہتر ہیں امت میں. قرآن جن عقیدوں کی بات کرتا ہے وہ اگر آپ کو صحیح معنی میں کسی مکتب فکر میں نظر آتے ہیں نا, وہ صرف اہل حدیث ہے. دیوبان, بریلوی, شیعہ, یہ کوسوں دور ہیں ان عقائد اور نظریات سے جو قرآن میں آئے ہیں, خصوصاً عقیدہ توحید کے حوالے سے. تو شیطان وہاں تو ان کو مات نہیں دے سکا. اب احادیث میں آئے, بخاری مسلم جس کو سب کلیم کرتے ہیں اہل سنت کی کتابیں ہیں, اپنے عقائد اور اعمال کے اعتبار سے اہل حدیث ہی ہیں جو بخاری اور مسلم میں جو کچھ آیا اس کے مطابق چل رہے ہوتے ہیں, باقی تو اپنے بزرگوں کی کتابیں لے کے چل رہے ہوتے ہیں. اب شیطان نے کہا کہ ہم ان میں ڈرل کہاں سے کریں, تو ڈرل کرنے کے لیے اسے کوئی جگہ نہیں مل رہی تھی, تو اس نے پھر یہ سافٹ چیز ڈھونڈ لی کہ یزید کے مسئلے میں انہیں الجھا دیتے ہیں اور انہیں کہانی یہ کراتے ہیں کہ ہم یزید کا دفاع اس لیے کر رہے ہیں کہ اگر یزید کا دفاع کریں گے تو ان صحابہ کا دفاع ہوگا جنہوں نے یزید کی بیعت کی, اور حضرت معاویہ کا دفاع ہو جائے گا جنہوں نے یزید کو لگایا. لیکن یہ ان کی ایکویشن غلط نکلی, اس لیے کہ لوگ گھاس تو نہیں کھاتے, لوگوں کو نہیں پتا کیا ہوا ہے. اور پھر میرا معصومانہ سوال ہے, یزید صحابی ہے؟ صحابی کا بیٹا ہے نا. اور حضرت حسین صحابی, صرف صحابی نہیں اہل بیت, صرف اہل بیت نہیں جنتی نوجوانوں کے سردار جامعہ ترمذی میں. اب آپ کو یہ خیال نہیں آیا کہ ایک صحابی کی جو گستاخی کر رہا ہے یا اس کے دور میں وہ صحابی شہید ہو رہا ہے اس کے گورنر عبید اللہ ابن زیاد کے ہاتھوں اور وہ اس کو کچھ نہیں کہہ رہا, تو یہ تو اب مسئلہ ایک تابعی اور صحابی کے درمیان ہو گیا. اب تم صحابی حسین ابن علی کے ساتھ کیوں نہیں کھڑے ہوتے ہو؟ صرف اس لیے کہ شیعہ ان کو کوٹ کرتے. تو صحابی والا بھی ان کا ڈھکوسلہ تھا. اگر یہ صحابہ کے ساتھ مخلص ہوتے نا تو حضرت حسین صحابی نہیں ہے. اور یہی بنیاد بنائی ہے عمر صدیق صاحب نے, جو اہل حدیث میں ایک مرد مجاہد پیدا ہوئے ہیں, انہوں نے اسی پوائنٹ کو اٹھایا کہ یار تم صحابہ صحابہ کرتے ہو تو یزید کے مقابلے میں تو صحابی ہے نا, دبے الفاظ میں تم کبھی ان کو باغی کہہ دیتے ہو, کبھی خارجی کہہ دیتے ہو. باغی اس ٹرم میں اگر کوئی کہتا ہے پولیٹیکلی تو وہ اس کے لیے بہتر لفظ ہے ویسے قیام, لیکن وہ قیام کے معنوں میں باغی نہیں کہتے, ان معنوں میں کہ تو ہم ان کے ساتھ ہوں, کہ ظاہر ہے کہ اس کی تو حکومت اسٹیبلش نہیں ہوئی تھی یزید ابن معاویہ کی. پھر وہ سینکڑوں ہزاروں صحابہ جو حضرت معاویہ کے مخالفین تھے یزید کو حکمران بنانے کے اعتبار سے, اور ان کے دور میں ہونے والے خلاف شرع کاموں میں, پھر حضرت علی کے ساتھ جو کچھ انہوں نے کیا, اور پھر یہ صلح حسن کے پیچھے جا کے چھپ جاتے ہیں. صلح حسن کس طرح ہوئی ہے میرے بھائی؟ حضرت حسن نے مجبور ہو کے صلح کی ہے امت کو خون ریزی سے بچانے کے لیے. لوگ کہتے ہیں وہ صلح پسند تھے. اچھا وہ صلح پسند تھے تو جنگ جمل, صفین, نہروان تو وہ لڑتے رہے حضرت علی کے ساتھ. وہ تو ان کے جب سرداروں نے غداری کی حضرت حسن کے ساتھ, وہ بخاری میں نے کربلا میں ریسرچ پیپر میں ڈالا ہے, اور حضرت معاویہ سے انہوں نے مال پانی لے کے حضرت حسن کے قتل کا منصوبہ بنا لیا. پھر حضرت حسن کو پتا چل گیا کہ یہ میرے فوجی تو میرے ساتھ بھی غداری کریں گے, اور اگر جنگ کے بعد معاویہ جیت گیا تو لوگ یہ سمجھیں گے کہ اللہ کی نصرت اس کے ساتھ آ گئی ہے, تو بہتر یہ ہے کہ میں اس کو کمپرومائز کرتا ہوں. اور انہوں نے صلح کر لی. وہ صلح حسن تھی, اور صلح ہمیشہ شرائط کے اوپر ہوتی ہے, کیونکہ حضرت حسن نے اپنی پوسٹ چھوڑی تھی تو چند شرائط کے اوپر وہ میں نے اس میں ڈالی ہیں, جس میں صرف ایک شرط پہ عمل ہوا ہے, جو مال غنیمت میں اللہ نے حصہ مقرر کیا تھا مال فی والا وہ ملتا تھا اہل البیت کو, باقی حضرت علی کی توہین اسی طرح جاری تھی. تو یہ صلح حسن کے پیچھے نہ چھپا کریں. صلح حسن منسوخ ہو گئی اسی دن جس دن حضرت معاویہ نے اس کی شرائط توڑ دی اور مرتے ہوئے اپنے بیٹے کو خلیفہ بنایا, جبکہ بات ہوئی تھی کہ امت کو شورا کے اوپر چھوڑیں گے. اور اگر کوئی کہتا ہے نا کہ ہم اس کو نہیں مانتے تو حضرت حسین پھر یزید ابن معاویہ کے خلاف کیوں کھڑے ہوئے؟ حضرت حسین کا کھڑا ہونا اور کربلا کا ہونا یہ صلح حسن کی منسوخی ہے. آج کی ڈیٹ میں صلح حسن منسوخ ہو چکی ہے. یہ دھوکہ دینا بند کریں. ہمیں تو خیر اس زمانے میں بھی پتا تھا, یہ تو حضرت حسن کی شرافت تھی. حضرت حسن کو پتا تھا یہ پارٹی کون سی ہے. حضرت حسن کو نہیں پتا تھا کہ عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی, عمار انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا, یہ جماعت دوزخ کی طرف بلائے گی. پتا تھا امت کے مفاد کے اندر انہوں نے ایک کمپرومائز کیا. اس کمپرومائز کے پیچھے آپ سارے معاملات, اور یہ کہتے ہیں جی سورہ احزاب کے بعد کوئی ایسا کام نہیں ہوا. تو میں نے تو مسلم شریف سے 6229 نمبر جو حدیث بیان کی ہے, لعن اللہ ابو تراب, ابو تراب پر اللہ کی لعنت, نعوذ باللہ. یہ تو حضرت معاویہ اور ان کے بعد میں آنے والے ادوار کے اندر یہ سارے کام ہو رہے ہیں. تو آپ کس طرح کہتے ہیں صلح حسن کے بعد وہ سارے کام ختم ہو گئے تھے؟ تو یہ جھوٹ بولتے ہیں. تو ایک دوسرے کے پیچھے چھپنے کی کوشش. اور بہرحال عمر صدیق صاحب کو مشورہ دوں گا کہ آپ جو کچھ کر رہے ہیں یہ ادھوری جنگ ہے. آپ لا الہ پہ پہنچے ہیں, الا اللہ کہنا بھی باقی ہے. یعنی میں صرف اگزامپل کے طور پہ کہہ رہا ہوں کہ ابھی آپ نے زید کو کنڈیم کیا ہے لیکن اصل مسئلہ پیچھے سے خراب ہے. اور میں آپ کو بتاؤں, ان کو یہ بھی پتا ہے کہ پیچھے سے خراب ہے, صرف وہ بیان نہیں کرتے. ہمارے پاس فرسٹ ہینڈ نالج ہے ان کی طرف سے نہیں. کتنے اہل حدیث علماء ہیں جنہوں نے اپنی نجی محفلوں میں ہمارے اسٹوڈنٹس کے سامنے, جو جن کو ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں, یہ کہہ دیا کہ تہنوں دسی اندر دی گل, عمر صدیق دا حضرت معاویہ دے بارے وہی عقیدہ ہے جو مولانا اسحاق اور انجینئر صاحب دا ہے, لیکن اسی ڈردے ہیں دس دے نہیں کسی نو, وہ دس بھی بیٹھے. مجھے تو پہلے ہی پتا تھا, اور وہ آج سے نہیں ہے. شیخ زبیر علی رئیس صاحب کا بھی وہی نظریہ تھا. ان کے تو میں نے پرسنل کئی باتیں مجھے پتا ہے, میں نے وہ میں ان کی آڈیو ریکارڈنگز تو آپ کو پیش نہیں کر سکتا, لیکن مجھے تو پتا ہے نا, میرے سامنے تو ہوئی ہوئی ہے نا, ان کو پتا تھی ساری چیزیں. لیکن وہ ظاہر پبلک ڈائنامکس ہوتی ہے, بعض اوقات آپ نے ایک خاص لمٹ کو کراس نہیں کرنا ہوتا. شاہ ولی اللہ دلوی کو دیکھیں, اس زمانے میں جب رف الدین کرنے والوں کو مساجد سے نکال کے مسجد دھوئی جاتی تھی, اس زمانے میں لوگ کہتے ہیں شاہ ولی اللہ کو جب سمجھ آئی تھی تو ان کو لکھنا چاہیے تھا. انہوں نے لکھا ہے, میرے نزدیک رفع دین کرنے والے نہ کرنے والے سے بہتر ہے. اس زمانے میں اتنا جملہ بولنا بھی بڑی بات تھی. ایک سٹیپ تو انہوں نے طے کروا دیا نا. مولانا مدوری کے بارے میں لوگ کہتے ہیں اتنا انٹلیکچوئل آدمی ہے, مرتے دم تک حنفی کیوں رہا؟ اس لیے حکمت کی وجہ سے. ڈاکٹر سرار صاحب کو تو میں خود گواؤں, انہوں نے خود میرے سامنے کہا کہ جو فقہ حنفی ہے تو ہے ہی اجمی ہے, قرآن و حدیث کے خلاف ہے. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ پھر رفع دین کہتے ہیں, میں کبھی کرتا ہوں کبھی ان کی وجہ سے چھوڑ دیتا ہوں کہ چلو ان کو میں اپنے قریب کروں. باقی مجھے بھی پتا ہے کہ نماز رفع دین سے ہے. اور سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ ڈاکٹر اسرار صاحب کی ایک ویڈیو نماز والی ریکارڈ ہے, جس میں انہوں نے سورہ حشر کی آخری آیات پڑھی ہے, وہ اللہ الذی لا الہ الا ہو. وہ نماز سائیڈ سے کیمرے سے ریکارڈ ہوئی ہوئی ہے, یوٹیوب پہ رکھی ہے, رفع دین کے ساتھ ہے. آمین بھی اونچی, آج بھی ان کی مسجد میں چلے جائیں اونچی آمین ہوتی ہے. آدھے سے زیادہ لوگ رفع دین سے نماز پڑھ رہے ہوتے, لیکن انہوں نے ہارڈ سٹانس نہیں لیا, ایک سٹیپ طے کروایا. یہ سارے سٹیپ لوگوں نے جو چھوڑے ہوئے تھے نا, میرے لیے چھوڑے ہوئے تھے. ہاں جی, میں نے آ کے یار کہا کہ ٹھیک ہے یار نکلو بس ٹھیک ہے. دیکھیں ہر ٹائم کا ایک, ہر ایکٹیویٹی کا, ہر کام کا ایک وقت ہوتا ہے. جب وہ وقت آتا ہے نا, اس وقت ہی اس کام کا ذرا یعنی فائدہ اسی وقت ہوتا ہے. حالات اور واقعات جب اس کے اجازت دے رہے ہو, اس زمانے میں یہ چیزیں اجازت نہیں دیتی تھی, اس لیے میں ان کے بارے میں نیگیٹو انٹینشن نہیں رکھتا. علی بھائی آپ حق خطیب کے بارے میں کیوں نہیں بولتے؟ میرے بھائی جب ہم نے, یہ تو اسی طریقے سے آپ یزید کے بارے میں کیوں نہیں بولتے جب ہم حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے اختلاف کر رہے ہیں؟ تو یزید تو مسئلہ چھوٹا رہ گیا. ہم تو حق خطیب صاحب کو اپنے بزرگوں کی جائز روحانی اولاد سمجھتے ہیں. جو کچھ وہ کر رہے ہیں ان کے بزرگوں کی پوری تعلیمات کو ہم کر رہے ہیں. ہمارے علاوہ تو کوئی بندہ بھی بزرگوں کے ان معاملات کو چیلنج نہیں کرتا. تو میری تو ویڈیوز ریکارڈ موجود ہیں. ان کا تو کوئی لیول ہی نہیں ہے کہ ہم ان کے بارے میں بات کریں. یہ تو شاہی کوئی نہیں بزرگوں کے بارے میں. ہم تو بزرگوں کو ٹارگٹ کیے ہوئے ہوتے ہیں نا, علمی دلائل کی روشنی میں. کیا سجدہ اور رکوع میں ابو داؤد علی حدیث کے مطابق شیعہ والی تسبیحات پڑھ سکتے ہیں؟ کون سی والی تسبیحات؟ جو مرضی تسبیحات پڑھیں جس میں اللہ کی حمد ہے. دروشی بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ بندہ سجدے میں اپنے رب کے سب سے قریب ہوتا ہے, اپنے رب سے خوب دعائیں مانگو. آپ دعائیں مانگ سکتے ہیں. بخاری مسلم میں آتا ہے نبی الاسلام سجدے اور رکوع میں دعا مانگا کرتے تھے, سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی, اے اللہ مجھے بخش دے. صرف سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی الاعلی نہیں ہے, یہ بھی مانگتے تھے. دروشی بھی آپ پڑھ سکتے ہیں, کیونکہ دروشی بھی نبی الاسلام کے حق میں دعا ہے, آپ کر سکتے ہیں. تسبیحات کوئی بھی آپ مانگتے ہیں. کسی صاحب آپ کا مفتی صاحب سے نہ ملنا ہمارے لیے, جو آپ کا موقف عام لوگوں تک پہنچا رہے ہیں ہمارے لیے بڑی عظیمت کا باعث بنا ہوا ہے. آپ سے گزارش ہے کہ کوئی ٹھوس موقف دے. قرآن و حدیث سے زیادہ کوئی ٹھوس چیز اگر آ گئی درو ایس پہ تو میں دے دوں گا. اب میں کیا کہیں گے میں ان کو کہ آ کے میرے ساتھ وہ بازو لگا لیں, علمی بات کریں. دیکھیں میں نے اس میں بھی بات کی تھی, میں کسی شخص کو ملوں یا نہ ملوں اس سے قرآن کی کوئی آیت ضعیف نہیں ہو جائے گی. یہ ایک پولیٹیکل چیز تھی, یہ دین کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہی نہیں تھا. چونکہ میری بنیادی شرط یہ تھی کہ میں نے صرف ان موضوعات پہ بات کرنے کے لیے ایک بندے کو اجازت دی ہے جو عقیدے کے مسئلے ہیں, اور دوسرا میں نے کہا تھا کسی مولوی کو نہیں بٹھانا, اگر لانا ہے تو تقی عثمانی صاحب کو لے آؤ. وہ پکڑ کے اس مولوی کا نام لے رہا ہے جو یہاں دیوبند میں بھی سب سے بدنام زمانہ ہے, وہ جان بوجھ کے نام لیا تاکہ پیچھے کھول دوں. انہیں بھی پتا تھا کہ نہیں کریں گے. تو آپ جو لوگ بھی یہ سوال پیش کر رہے ہیں, آپ لوگ جو شرائط میں پہلے دن سے رکھ رہا ہوں ان شرائط کی روشنی میں اگر وہ تیار ہوتے ہیں آپ ان کو لیں, میں نے ابھی بھی کہا. باقی رہ گیا عظیمت شیمت نہیں, عظیمت ہوتی ہے جب قرآن و سنت غلط ہو, یہ ذہن میں رکھیے گا. آپ کو پتا نہیں اس واقعے کی کیا برکات ہے, میں وہ بتائی تو یہ پھر اور مجھ سے حسد کرنے لگ پڑیں گے, میں کیمرے میں نہیں آپ کو بتا سکتا. اس واقعے کے بعد جتنا میں نے کھل کے مکتب دیوبند کا علمی رد قرآن و سنت کی روشنی میں کیا ہے, اس سے پہلے میں نہیں کر سکتا تھا. تو جو ویڈیو دیکھے گا اور ویڈیو میں دیکھے گا کہ ایک بندہ سطحی باتیں کر رہا ہے اور دوسرا بندہ ایک ایک آیت اور حدیث بتا رہا ہے, تو وہ خود جا کے سوال کرے گا کہ اس کو چھوڑو ملا یا نہیں ملا, یہ بتاؤ کہ قاسم نوتی صاحب قبر سے کیسے نکل آئے. اور اگر کوئی اتنا ڈنگر ہے نا تو مر جائے ڈنگر کی موت. وہ قرآن میں آیا اولائک کل انعام بل ہم اول, جو اپنی عقل کو استعمال نہیں کرتے یہ چوپایوں کی مانند ہے بلکہ اس سے بھی بدتر. اگر کوئی اتنا ڈنگر ہے کہ جو اتنی واضح چیزیں دیکھ کے بھی اپنے علماء کا مسلک چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے تو وہ جہنم اسی کے لیے بنی ہوئی ہے. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ, بالکل واضح چیز ہے. ہم بریلوی تھے جب ہمیں پتا چلا کہ یہ چیز غلط ہے, اللہ سے ڈر کے اس سے پیچھے ہٹ گئے. جو بندیوں میں آئے تو پتا چلا یہاں بھی وہی کہانی ہے, اللہ سے ڈر کے اس سے پیچھے ہٹ گئے. جب اہل حدیث میں آئے تو پتا چلا کہ یار یہ چیزیں غلط ہیں, اللہ سے ڈر کے پیچھے ہٹ گئے. یہ لوگ ڈرنے کے لیے تیار نہیں ہے. لیکن آپ انہیں ویڈیوز کے نیچے دیکھیں, لوگوں کے کامنٹس ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں آج سے پہلے پتہ ہی نہیں تھا ہمارے بزرگوں کے یہ کیتے ہیں, ہم تو توبہ کرتے ہیں, ہم اپنے بزرگوں سے لانے برات کرتے ہیں. لیکن اب آپ نے مجھے بتانا ہے ہمارا کوئی ایک اسٹوڈنٹ, یہ تو جعلی چیزیں پیش کر رہے ہیں نا, ہمارا کوئی ایک اسٹوڈنٹ جو واقعی قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں ہمارے ساتھ اٹیچ تھا جذباتی طور پہ نہیں, وہ یہ سارے ایپیسوڈ کے بعد کہ آج کے بعد میں نے بخاری مسلم کو نہیں ماننا, میں جو بندی ہوتا ہوں. ایک بندہ لے ہیں روئرز پہ, وہ وہی ہوگا جو پہلے ہی تھا, یا وہ جس طرح لوگ شوقیہ سنتے ہیں کسی کو ایز اے اسپیکر ان کو پسند ہوتا ہے اور وہ نفرت کا اظہار کر دیتا ہے. تو یہ کبھی بھی نہیں ہوگا کہ ہمارے قرآن و سنت کے دلائل ختم ہو جائیں. میں کسی عالم کے سامنے بیٹھوں نہ بیٹھوں اس سے کبھی بھی نہیں ہوگا کہ بزرگوں کے قبروں اور سینوں سے فیض لینا جائز ہو جائے گا. اگر ہو جاتا ہے تو بتا دیں. اور آپ مجھے بتائیں, ہمارے اسٹوڈنٹس تو جانتے ہیں میری تو پہلے دن سے پالیسی ہے کہ مولوی کو, میں تو آپ کو نہیں کہتا کہ مولویوں کے ساتھ بیٹھو, اور میں تو پہلے دن سے نہیں بیٹھتا. میں اس کے لیے کیوں تیار ہوا تھا, اس لیے اپنے اسٹوڈنٹس کو ایک میسج دوں کہ تم لوگ جو 12-13 سال سے میرے ناک میں دم کیے ہوئے تھے نا کہ یار کبھی تو کسی مولوی سے بیٹھنا چاہیے نا, کہ ذرا پتہ تے لگے, اے پھر دیکھ لو کہ تنگ کر دیتے, وہ ان چیزوں پہ بیٹھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے اور پروپیگنڈے کرنے شروع ہو جاتے. تو اس طرح کرنے سے کوئی مان کے نہیں اٹھتا. آج تک وہ مناظرے کے بعد مان کے اٹھا نہیں, تو مناظرہ چونکہ وہ شرط ہی پوری نہیں ہوئی ہے, وہ تو اب بھی نہیں ہوگی تو اب بھی نہیں میں بیٹھوں گا. آپ میری اس بات کو غور سے سنیں جو میں نے پہلے دن کر رہا تھا, اور میں نے کہا تھا نا کہ قیامت تک یہ نہیں آئیں گے, تو کہتے ہیں وہ آ گئے. نہیں سر, اس طرح کا آنا نہیں ہوتا, اس طرح آنا آنا نہیں ہو جاتا. اس طرح جس طرح میں نے بلایا ہے اس طرح کبھی بھی نہیں آئیں گے, یہ صرف عقائد پہ بات کریں. اور یہ میری کرامت نہیں ٹوٹی, اور میں نے اس ویڈیو میں بھی کہا تھا کہ اگر یہ کرامت ٹوٹ گئی میری تو میں اسے اتحادی خطا سمجھ کے خوش ہو جاؤں گا, اور مجھے خوشی ہوگی کہ کرامت ٹوٹی ہے. جس طرح بخاری مسلم میں آیا نبی علیہ السلام فرمایا, بعض اوقات میں قسم اٹھا لیتا ہوں کسی معاملے میں اور بعد میں مجھے احساس ہوتا ہے کہ اس کی مخالفت کرنے میں بہتر ہے, تو میں اپنی قسم توڑ کے اس کا کفارہ ادا کر کے وہ کام کر لیتا ہوں. تو مجھے تو خوشی ہوگی یہ قسم ٹوٹے کہ دنیا کا کوئی عالم دین جس کی لاکھوں میں ویورشپ ہو, ابھی تک تو میری نظر میں دو ہی بندے ہیں, طارق جمیل صاحب اور طارق مسعود صاحب, تیسرا تو کوئی نہیں ہے دیوبند میں, یہ تقی عثمانی صاحب ان کے بڑے ہیں, یہ تیار ہو جائیں المحند کے ان تین عقیدوں کا دفاع کرنے کے لیے. اور ان کی ایک شرط میں نے مان لی, انہوں نے کہا کہ حضرت معاویہ کا معاملہ ہمارے لیے عقیدے کا ہے, تو آپ کو پتا ہے میں نے وہ ایڈ کر لیا تھا, کیا تھا نا, کیوں ایڈ کیا تھا, کہ کہیں اس کی پلی لے کے نہ بھاگ جائے. تو میں نے کہا تھا ٹھیک ہے حضرت معاویہ کے بارے میں جو کچھ کرنی بات آ کے کر لو, لیکن اگر تم مجھ سے رفع الیدین پہ باتیں کرو گے, آمین بالجہر پہ کرو گے, تو یہ ٹائم کا ویسٹیج ہوگا. کیوں, وجہ یہ ہونی ہے کہ جو مار عقیدوں میں ان کو پڑنی ہے اس کی ریکوری وہ اس طریقے سے کرنا چاہیں گے, اونی اس میں بھی کوئی ریکوری, لیکن اس میں نقصان ہمارا کیا نقصان ہے. دیکھیں اگر میں پبلکلی رفع الیدین کے بارے میں کسی سے بحث کرتا ہوں تو اس بحث میں دیوبندی پبلک مفتی صاحب کے ساتھ کھڑی ہوگی، کیونکہ وہ تو چاہیں گے کہ کسی طریقے ہمارا رفع الیدین، ترک رفع الیدین ثابت ہو جائے. لیکن اگر میں کہوں کہ قاسم نوتوی صاحب قبر سے کس طرح نکل آئے، قبروں سے، بزرگوں سے اور سینوں سے فیض لینا کیسے جائز ہو گیا، تو دیوبندی عوام کیا اس عقیدے کو صحیح سمجھتی ہے؟ دیوبندیوں کا تو عقیدہ ہی نہیں ہے، وہ تو کہتے ہیں بریلوی یہ کام کرتے ہیں. تو اس مسئلے میں جب میں یہ بات کر رہا ہوں گا تو دیوبندی عوام مفتی صاحب کے ساتھ کھڑی ہوگی یا میرے ساتھ؟ میرے ساتھ. تو اور صرف نہ صرف دیوبندی عوام بلکہ دیوبندیوں کے بڑے علماء بھی کہیں گے مفتی صاحب اے ساڈا پردہ تسی کیوں چکوا چھڑیا، اسی تے بریلوی دیوبندی لادا دو امپائر سی اس بنیاد تے قائم کیتی سن کہ اے قبر پرس نے اور اسی قبرہ تو نہیں منگدے. تو اس میں میری ون ون سچویشن ہے. تو میرے بھائی ظاہر ہے کہ جو میں نے تو اسی بات پہ کرنا ہے، اور دوسرا لاجیکلی قادیانیوں سے اس وقت تک بات نہیں ہوگی جب تک ختم نبوت سیٹل نہ ہو. قادیانی بھی انفی ہیں، وہ بھی رفع الیدین نہیں کرتے. اب وہ کہیں رفع الیدین پہ بحث کرو بحث کرو، نہیں، ختم نبوت پہ بحث ہو. تو یہ لاجیکل ہے. حزیمت سیمت چھوڑ دیں، علمی بات کریں، اور علمی بات میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے. علی بھائی اگر نبی الاسلام کی وفات کے بعد آسمانی رابطے ختم ہو چکے تو نبی الاسلام کو غسل دیتے وقت غائب کی آواز کیوں آئی تھی؟ میرے بھائی یہ اس طرح نہیں تھا. دیکھیں یہ میں نے، میرا ایک لیکچر ہے نبی الاسلام کی وفات یا نبی الاسلام کا جنازہ ہوا تھا، مسئلہ نمبر 163 ہے. وہ مسئلہ نمبر 163، اس کے اندر میں نے نبی الاسلام کی وفات مبارک سے ریلیٹڈ جتنی احادیث ہیں نا وہ ساری بیان کی تھی. اس میں ایک یہ حدیث ہے واقعی، لیکن وہ آپ حدیث ذرا اس کو پڑھیں نا. یہ حدیث سن کبری البیہقی میں موجود ہے، ابو داؤد میں موجود ہے، ابن ماجہ میں موجود ہے، مشکات میں ہے 5948. اب یہ حدیث میں پڑھتا ہوں آپ کو خود ہی پتا چل جائے گا. پچھلے دنوں میری ایک ویڈیو بھی ریکارڈ ہوئی ہے حضرت عمر کی کرامت، وہ یا ساریت الجبل والی روایت کے اوپر، جس میں میں نے بتایا تھا نبی الاسلام کے بعد کوئی کشف علم غیب کی خبریں نہیں سوائے خواب کے. سیدہ عائشہ بیان کرتی ہیں جب صحابہ کرام نبی الاسلام کو غسل دینے کا ارادہ کیا تو انہیں معلوم نہ تھا کہ جس طرح ہم اپنے فوت ہونے پر دیگر لوگوں کے کپڑے اتارتے ہیں اس طرح رسول اللہ کے بھی کپڑے اتاریں یا نہ، یا آپ کو کپڑوں سمیت غسل دیں. جب انہوں نے اختلاف کیا تو اللہ نے ان پر نیند طاری کر دی. کیا کر دی؟ تو اب کشف تو ختم ہو گیا. اور بخاری مسلم کی حدیث ہے میری وفات کے بعد نبوت کی خبروں میں سے کوئی چیز باقی نہیں سوائے خواب کے. تو نیند کی حالت میں خواب دیکھا جاتا ہے، کشف بیداری میں ہوتا ہے. حتیٰ کہ ہر شخص کی چھوڑیاں اس کے سینے سے لگنے لگی. پھر گھر کے کونے سے کسی نے ان سے بات کی مگر صحابہ کو اس کے بارے میں کچھ معلوم نہ ہوا کہ نبی الاسلام کو کپڑوں سمیت غسل دے دو. یعنی وہ نیند کی حالت میں تھے تو انہیں یہ محسوس ہوا کہ گھر کے کونے سے کسی نے آواز دی ہے، ان کو یہ محسوس ہوا. فزیکلی نہیں، وہ نیند ان کو چڑھانے کی کیا ضرورت تھی، ایسے ہی بیٹھے ہوتے اچانک غیب سے آواز آئی. ان کے بزرگوں تو بغیر نیند کی آوازیں آیا کرتی تھی، ہے جی، آواز آئی. نیند کیوں آئی؟ وہ نیند میں انہیں آواز آئی، وہ فزیکل آواز نہیں تھی. اگر فزیکل آواز ہوتی تو نیند کے الفاظ نہ ہوتے، ہمارا مقدمہ اپنی جگہ قائم ہے. ہم تو کہتے ہیں کہ خواب بے غیبی خبر آ سکتی ہے، بیداری میں نہیں، کشف کے ذریعے نہیں. ٹھیک ہو گیا. وہ مسلم شریف کی حدیث جو حضرت ابوبکر اور عمر ام ایمن کے پاس گئے تھے، اور کیا ذہین خاتون تھی وہ، حضرت ابوبکر عمر کو بھی رلا دیا انہوں نے. وہ رو رہی حضور کی وفات پہ تو حضرت ابوبکر عمر ان کو تسلی دیتے ہیں کہ اللہ کے نبی تو اللہ کی جنتوں میں ہیں، ولل آخرت خیر اللہ کا من الاولا، قرآن میں بھی آیا نبی تمہارا ہر آنے والا لمحہ گزرے ہوئے سے بہتر ہے. انہوں نے کہا مجھے یہ بات نہیں رلا رہی ہے، مجھے یہ بات رلا رہی ہے کہ اب اللہ تعالی قیامت تک ہم سے کلام نہیں کرے گا، آسمان اور زمین کا رشتہ منقطع ہو گیا. اب جو کچھ فیصلے ہیں وہ ہمارے اجتہاد سے ہوا کریں گے، اللہ تعالی اب ہم سے کوئی کلام نہیں کرے گا. اور جب یہ بات انہوں نے کی تو حضرت ابوبکر عمر نے بھی رونا شروع کر دیا. آپ کو کہ جی یہ مسلم شریف میں حدیث ہے اور یہ آپ کو مشکات شریف میں بھی مل جائے گی. اس عورت کو جو اللہ نے فارم دیا وہ حضرت ابوبکر عمر کے ذہن میں بھی اس وقت بات نہیں آئی کیا انٹلیکچوئل اپروچ تھی. تو ان کو تو نہیں کہا کسی نے کہ نہیں ام ایمن پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, جب ہم حضور کو غسل دے رہے تھے تو آسمانی سلسلہ ابھی بھی جاری ہے, کہنا چاہیے تھا نا, کیونکہ حضور تو دفنائے جا چکے تھے نا اور یہ بات پبلکلی تھی نا. اور نیند کا غلبہ ہوا اور نیند کے معاملے میں یہ معاملہ اپنی جگہ درست ہے. کس کے اوپر؟ جی جی. تو کہتے رہے نا, جی جی یقین کریں نا, میرے بارے میں جتنے لوگوں نے خواب میں نبی اسلام کی بشارتیں دیکھی ہیں ان کا یقین کریں نا کہ میرا کام کر رہا ہے امت پہ, یہ اس پیغام کو تم دوسرے لوگوں تک پہنچاؤ, کر لیں یقین. ہاں نہیں نہیں نیند وہ تو قیامت تک ہے جی, حضور کی زیارت ہو سکتی کسی کو, کیوں نہیں ہو سکتی. لیکن میں آپ کو وہی بات کر رہا ہوں نا کہ میرے بارے میں جو خواب ہیں بریلوی جو بندی مانگ رہے گے تو پھر ہم ان کے کیوں مانیں. طارق جمیل صاحب نے جو خواب ایک بزرگ کا بیان کیا کہ جنید جمشید رسول اللہ تک پہنچ گیا ہے, بریلویوں نے تو ابھی تک جنید جمشید کو معاف نہیں کیا, تو بریلوی جنید جمشید کو ولی اللہ مان رہے ہیں. تو مامیو اپنے خواب سانو کو پیش کر دو, جاؤ نسوئی تو علمی گل کرو. خواب کا جو طریقہ ہے نا, خواب پہ میری ویڈیو ریکارڈ ہے, بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا خواب یا تو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے یا شیطان کی طرف سے, اور تیسرا یہ کہا کہ وہ جو تابی کا قول ہے کہ بعض اوقات نفس کی خواہشات بھی خواب بن جاتی ہے, اور سائنس بھی اس کی تصدیق کر رہی ہے, بخاری مسلم دونوں میں ہے. ابن سیرین تابی کہتے ہیں کہ بعض اوقات ظاہر جی اپنے بادی چیز کو کھائی ہوئی ہے تو پھر رات کو اڑیں گے ہی نا خواب میں, ٹھیک ہے نا. تو وہ اچھا آپ دیکھیں بعض اوقات آپ کی جو شدید خواہش ہوتی ہے نا جو زندگی میں پوری نہ ہوئی ہو وہ خواب میں پوری ہو جاتی ہے, جیسے عمران خان صاحب نے 2013 کے الیکشن میں دیکھا تھا کہ کلین سویپ کیا, ویسے ہار گئے, 18 میں نہیں دیکھا 13 والے میں دیکھا تھا اور انہوں نے خود بیان کیا. طاہر القادری صاحب نے بھی خواب دیکھا ہوا ہے اپنے الیکشن جیتنے کا, لیکن کوئی نہیں وہ تو سیاست ہی چھوڑ گئے. خواب کے بارے میں جب تک وہ پریکٹیکلی ایگزیکیوٹ نہ ہو جائے مستقبل کی خبر اس وقت تک آپ اس کو نہیں مانیں گے. اب رہ گیا کوئی کہتا ہے خواب میں مجھے اشارہ ہوا ہے, خواب میں اگر آپ کو کوئی ایسا اشارہ ہوا ہے دین کے بارے میں تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین مکمل کر کے نہیں گئے اپنی زندگی میں اور آپ کو آگے کوئی ایسی بات بتانی جو پہلے نہیں تھی؟ نہیں. اور اگر کوئی ایسی بات بتا رہے ہیں جو پہلے قرآن و حدیث میں لکھی ہوئی ہے تو خواب اپنے پاس رکھیں, آپ قرآن و حدیث میں پہلے ہی موجود ہے. خواب میں زیادہ سے زیادہ مستقبل کی خبر آتی ہے اور وہ خبر جب تک پوری نہ ہو جائے اس کو آپ صحیح نہیں مان سکتے. تو مجھے بتائیں خواب سے دین پھر کیسے حاصل ہوگا؟ اب رہے گا کسی کی آخرت کا فیصلہ, وہ تو جب ہم قیامت میں جائیں گے تو پتا چلیں گے نا جنید جمشید صاحب کہاں پہنچے ہیں اور ممتاز قادری صاحب کہاں پہنچے ہیں, دنیا میں تو نہیں وہ ایکٹیویٹی پرفارم ہونی. تو خوابوں سے پھر نکلا کیا ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے, جب تک کوئی غیبی خبر وہ پوری نہ ہو جائے. میں نے اپنی جو بڑی بیٹی پیدا ہونے سے پہلے 5-6 مہینے پہلے میں نے خواب میں ایک بچی دیکھی تھی, اور جب وہ پیدا ہوئی جب پہلی دفعہ وہ ڈاکٹر میرے سامنے لے کے آئی نا تو میری جب پہلی نظر پڑی تو 100% وہی شکل و صورت تھی جو میں نے کئی مہینے پہلے خواب میں دیکھی تھی, اور عین ممکن ہے کہ نہ بھی ہوتا ایسے, لیکن اس کے بعد میں کہہ سکتا ہوں کہ ہاں وہ جو ہوا تھا وہ سچا خواب تھا. لیکن اگر ایسا نہ ہوتا تو نہیں. میں نے کچھ عرصہ پہلے ہی بیان کیا ہے کہ جب میں پیدا ہونے لگا تو میری والدہ نے خواب دیکھا کہ بری ماں والے بزرگ آئے ہیں اور انہوں نے کہا یہ بچہ تیرا گفٹ, اللہ نہ کرے آندھا کوئی بابا اپنے کسی مننے والے نو ایہو جہا کوئی بچہ گفٹ کرے. تو جب تک یہ بچے نے بابوں کو آخری ڈالا تھا تو لوگ تو کہتے تھے کہ یار واقعی بری ماں کا فیض ہے, اون کی دا فیض ہے, اون بری ماں کا ہی فیض ہے, منو نا. جب تک اینڈ رزلٹ نہ ہو جائے کوئی کسی کو کر نہیں سکتا. تو کسی کی کوئی بات کر کے نا سننے پہ بغیر ٹکٹ کے چلنا پڑا کریں, اپنی عقل استعمال کریں کہ کیا بات کر رہا ہے, کس پیرائے میں بات ہو رہی ہے, اپنا انالیسس کریں. آپ یہ تو نہ کریں کہ آپ کے دماغ کے حصے کا بھی میں نے سوچنا ہے, پھر تو میں اپنا کام کر بیٹھا, اپنا بھی دماغ لڑا ہونا کہ کیڑی گل ہو رہی ہے, کیڑا دین, کیڑی خبر, ٹھیک ہے, کیڑا خواب, خوابوں کی کب ہم کے رہے ہیں, ٹھیک ہے, ہم بھی اپنے خواب پھر پوری لسٹ جاری کر دیتے ہیں تو منو, تو تسی نہیں منو گے تو میں بھی نہیں مناں گا, تو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے کیا ہوئے گا, قرآن و سنت. کہتے ہیں نا جو خواب قرآن و سنت کے مطابق ہو مان لیں. ہم تو آپ کو زندہ قرآن و سنت کے مطابق نہیں مان رہے, آپ کے خوابوں کو کہاں سے قرآن و سنت کے مطابق مانیں. دیکھیں نا قرآن و سنت کے مطابق ہیں ان کے عقائد و نظریات, تو ان کے خواب بھی نہیں. تو خوابوں کے ذریعے کوئی فیصلہ نہیں ہونا. ہاں اگر خواب آج بھی کوئی دیکھے, قیامت تک جتنے لوگ خواب دیکھیں گے, اگر قرآن و سنت کے مطابق ہے تو بالکل اسے مانا جائے گا, اگر قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہے. نبی علیہ السلام کو خواب میں دیکھنے کا معاملہ, اس پہ میں نے بڑی تفصیلی ویڈیو ریکارڈ کرائی, اس میں آپ سارا دیکھ لیں, ٹھیک ہے جی, تو آپ کو پتہ چل جائے گا. میرا کسی کی تعریف کرنے کا یہ قطر کوئی رزلٹ نہ نکالے کہ میں اس کی ہر بات کو آن کر رہا ہوں. حضرت معاویہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر میں کہتا ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ میں ان کے اعمال کو آن کرتا ہوں. بتائیں رضی اللہ عنہ ابری جگہ ان کے اعمال ان کے خود جواب دے ہوں گے. گاندھی صاحب کو اگر میں کوٹ کرتا ہوں اس کا کیا مطلب ہے, گاندھی صاحب کے غلط نظریات کو میں آن کرتا ہوں؟ نہیں. ان کے خلاف میری ویڈیوز ہیں پردے کے معاملے میں, داڑھی کے معاملے میں, بلکہ علمی رد کیے ہی میں نے. گاندھی صاحب پہ پورے 20 سوالات کی نشست ریکارڈ کرائی ہے. اس کے بعد اگر کسی جگہ میں نے ان کی تعریف کر دی, وہ تو آج ہمارے مخالفین بھی کر رہے ہیں کہ گاندھی صاحب تو دیکھیں انجینئر صاحب جو ہے نا ان کا انداز بھی متکبرانہ ہوتا ہے, ان کا اسٹائل بھی ہوتا ہے, گاندھی صاحب سے بھی مختلف ہے, لیکن وہ اچھی بات کرتے ہیں. گاندھی صاحب کی اس لیے تعریف کر رہے ہیں کہ گاندھی صاحب سے جو بندیوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا. فرق ہمیشہ دنیا میں چیلنجنگ انداز سے پڑتا ہے. نہیں ایسے نہیں, ایسے نہ. بخاری مسلم تو 1200 سال سے تھا, فرق کوئی نہیں پڑ رہا تھا, اب اتنا فرق کیوں پڑ گیا؟ جس بندے نے پریزنٹ کیا نا اس کو, اس نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے تحدی کے انداز میں, جو صحیح مسلم میں آتا ہے نا, رسول اللہ جب چڑھتے ممبر پہ آواز بلند ہو جاتی, آنکھیں سرخ ہو جاتی, غصے میں اضافہ ہو جاتا, جیسے کوئی جرنیل اپنی فوج کو تیار کر رہا ہے. ڈاکٹر اسرار صاحب کا قرآن سن کے کیوں آپ آخرت کی طرف لگتے ہیں؟ آپ ہزار مولویوں کی تفسیر قرآن کی سن لیں, آپ کو کوفتی ہوگی. ڈاکٹر اسرار کا اتنا سا کلپ بھی سن لیں نا آپ, تو آپ کے کہتا بندہ کہتا آج ہی میں دنیا کو 3 طلاقیں دے کے آخرت اورینٹیڈ ہو جاؤں. کیوں؟ ان کا سٹائل, وہ بات کو پریزنٹ اس طرح کرتے ہیں. اب مووی کو ڈاکٹر اسرار کی طرح پریزنٹ اس لیے نہیں کر سکتا کہ ڈاکٹر اسرار نے 40 سال کی عمر میں کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج کا ڈاکٹر ہوتے ہوئے اس نے سب کچھ جوتے کی نوک پہ رکھ کے اللہ کے لیے اپنی زندگی وقف کی. ہزاروں ڈاکٹر اسرار کنگ ایڈورڈ پیدا کرے جو میڈیکل ڈاکٹر ہوں, ان کو کوئی یاد نہیں رکھے گا, ڈاکٹر اسرار ایک ہی رہے گا, کیونکہ انہوں نے اللہ کے لیے قربانی کی. اب مولوی چونکہ قربانی کرتا نہیں ہے, وہ ڈاکٹر اسرار نہیں بن سکتا اپنے انداز میں, نہ اس کی بات میں وہ پیشن ہو سکتا ہے. اللهم انی اسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد والہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا اللہم من احییته منا فاحیه علی الاسلام ومن توفیته منا فتوفه علی الایمان اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللہ جن جن بھلائیوں کا سوال تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھ سے کیا, ہمارے حق میں, ہمارے ماں باپ کے حق میں, ہمارے بیوی بچوں کے حق میں, پوری امت کے حق میں قبول و منظور فرما. اور جن جن چیزوں کے شر سے تیرے محبوب علیہ السلام نے تیری پناہ طلب کی, تمام کو چیزوں کے شر سے پناہ عطا فرما. ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما, پورے عالم اسلام کی خیر فرما, پوری دنیا میں مسلمان, چائنا میں, افغانستان میں, عراق میں, شام میں, فلسطین میں, کشمیر میں, انڈیا میں, جہاں کہیں بھی تسپوسی کی زندگی گزار رہے ہیں, اللہ غیب سے ان کی عزت آبرو جان مال کی حفاظت فرما. حاضرین کے دلوں میں جو جو نیک اور جائز دعائیں ہیں انہیں منظور فرما. حاضرین کے جتنے بھی چھوٹے بڑے رشتے دار فوت ہوئے, جتنے مسلمان فوت ہوئے, اللہ تمام کی مغفرت فرما. جو زندہ بچے ہیں انہیں قبر و آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.